وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. جزاك الله. سورة نساء مدنی سورة یعنی نبی اسلام دے ہجرت نہ بعد نازل شہر مدینہ کے من ویلو کہ قرآن کے دو قسم سورتوں نے دیو تو مدنی سورتوں سر کے دل کی سورت مدنیتوں یو آغا چیتے لکھے سورت مکیتوں کم چی سورت مکیتوں دی دا دے ہجرت نہ مکہ نازل شی خواہ پا مکہ کے نازل شو آخواہ کد مکہ نہ باہر نازل شی بلا رکھیں کو مکی دوران زندگی کے نیا دیار رسکال کس کم نازل شی اے تو مکی سورتوں او کم چی ہجرت نہ بعد نازل شی دی خواہ مدینہ کی دی خواہ پا عرفات کی دی کپلا رکی دی کپ جائرانہ کی دی وہی تو لکھی گی جائرانہ لنگ مکہ کی را وہی تو لکھی گی مدنی سورتوں یہ دی ہجرت نہ بعد دی ہجرت نہ چکا مخت سورتوں دی پائے کہ تش دی ایمانیاتو بیان دے توحید دے رسالت دے صداقت دے کتاب دے ایمان بالآخرہ دے اور دی خلاف چکم دی اگر یا پدی دلائل دی اے کہ یہ دو موز بیان نیشتے دو روجوی احکام کی نیشتے واشه نو یو چې دا ټول مکی دی نو مطلب چې ته شي مان دی چې د موز دروجې د احکام او د دې څه بیان دي جهاد د حج کم چې مدنی پای کې دا ټول احکام واشه د نکاح د طلاق او غیره غیره د صورت مدنی ته په پوښښو چې په صورت کې شه دي احکام دي صورت نساء مدنی صورت نزول په هر مې نمبر 29 رنګ باندې ملګری دي پرونی سګیلر علی ګلو پا دغه کې دی په یوکرین کې دی باندې په نورو ملکونو کې دی ای وای موږ په اردو پویږو او نو ای په بلته پویږو وای موږ ته پښتو کې یا په انګلیش کې وای یدا ضرورت ده که بهر مې 92 راته وای یا 29 راته وای پوښې ضرورت انسان مدنی دی نزولن بهر مې هغه ناسي خوصه دیر خلق وطن ناسی نہیں پا بہان میں بہان بوئی نہ اکثر دماغ خیالی بہان میں ہوں یا آیات نمبر 150 نو دا پدی اگر پوہ دشی نای وائی منگ پوئی گو نا پر انہیں دی ترالی گلو مولی سے بھی تھا پا نیٹ کے بہان میں نمبر 92 یعنی 92 نمبر میں پس درد ممتحنہ نازل شہر ہے پا ترتیب کے سلورم نمبر ہے 4 نمبر پس صورتیں آل عمران لگول شہر ہے رب د صورت منګدار صورت په ابتدا کې پینځه خبرې کوم نو یو خبره موږ وکړه چې صورت مدنی دی او نزولن بهر مې دی تر دیمن 4 دی څلورم دی او دویمه خبره کوم رب چې دې صورت د مخ سره رب سره تعلق سره دی یو رب ته حضور فاتحه کې درې فرقې بیان شوې انعم تعلیم مغضوب علیم ظالم نو په صورت بقره کې دیو فرقی بیانو چی مغضوب علیمو صورت آل عمران کے دو بل فرقی بیانو چی اغلب ظالی ہو تو پا دی صورت کے دا غلوبانی جماعت چا مسلمانان دی بیانو تو منو علیم دیو جنور پا سرارو دوی موجہ صورت بقرہ کے آل عمران کے بیان دی اصلاح دا عقیدی ہو شو تو دی صورت کے اصلاح دا معاشری و دا معاملی و نو دا را چې مطلب دا دی چې عقیده دې سم شو نو ګورې معاملې سمې کا او معاشرم ټیکه کا چې معاملې ټیکه چې معاشرې ټیکه شي دیو جنور پسې راڼه بقره کې آل عمران کې بیان د اصلاح د عقیده وشو ته په دې صورت کې اصلاح بیان د اصلاح د معاملې او د اصلاح د معاشرې او معاملې سمې کا چې معاشر دې ټیکه شي چې توحید او سنت ته لېړ کول او شیدا مانو چې جګړه نه کیږي چې جګړه کې بیا توحید سنت تلین باندې کیږي درېم ربط آل عمران کې بیان د تنظیم شو نو په دې صورت کې وجه تنظیم جوړول لوی بیان ول چې هغه د حقوقو ادا کولو خو هغه د رعیت حقوقو کدرایو حقوقو یعنی تنظیم کی دا فائدہ رہ دی پدی کے حق حقوق ادا کی گی رائی چکم دے حاکم داغا حقوں میں خلق پی جنی یا درائی تم پی جنی ادی و جنور پسی راڑا سادورا ما ربط دمک کی طورت اختتام شو بتقوا سرا دمک کی طورت اختتام ہو کہ آخر رکے ہوئے ہی و تقو اللہ دا صورت ہم شروع کو بتقوا بانے ہاں چی اتقو اللہ اللہ نویرے گئی دیو جنور پسی راڑا والتا تقوا پدیو چې جهاد وکړ انفاق الله نور دته تقوا را پدیو چې حقوق العباد الیاد کوي د خلکو مال مخری او تقوا الله نور دی پینځه ماجا مخک ضرورت کې سورہ بقره کې آد نمبر 160 کې د مولا د توبې بیان چې غدری شرط وو یو تابو یو اصله ایو بینو په سورته آل عمران کې د امیر توبې دوه شرط وو یو اصله یو یو تاب یو اصلہو پا دین صورت کے 146 کے دا منافق دا توبی بیان چاہ سنور شرط دی 146 نمبرات کے انشاءاللہ بیان بیان توکو دیو جنور پسی رانا شپاگم ہوا جا صورت آل عمران کے دا عیسیٰ علیہ السلام دا فیداش بیانوش جی بی پلا رم پیدا کر رہے نو دین صورت کے داغی تشریح کئی آت نمبر 171 کے چی ما پا خپل حکم پیدا کر بی پلار پیدا شوئے خود ما پا حکم پیدا شوئے خپل نئے پیدا شوئے زما پا حکم پیدا شوئے الہ ندے دیو جنور پسی رانا وما وجہ مخ کی صورت کے آل عمران کے آت نمبر 55 کے چی انی متوفی کا دتا اخلما نو دین صورت کے داغی تفصیل کئی چی سنگ اخلی ہاں چی پاگ خال کو بان رد کئی چی غیوی منگ وجل دے 157 کے نا اللہ وجل دے اللہ اگست دے جواندے برخی جو لے دل دے تفصیل دے دے وجنوں رو بسیر آرام آتم ہو جا مخ کی طورت کے 152 کے میں کی ہوئے دا مومنان دعا چو وطوفانا مال عبرارا اللہ منگ نیکان سر روزائے کے دل دا انتر کے دا اگر نیکان و بیانو چا صدیقین ادم اور انتر کے صدیقین دی اگر انبیاء دی نبیین دی او صدیقین دی او شہداء او صالحین دی دیو جنور پسی رانا نہم ہو جا مختصورت کے آدم برٹھا رکھے شہادت پا توحید بان بیان شا شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ نو دیو صورت کے آدم برٹھا 166 کے شہادت پا قرآن بان دے آل تک دا اللہ شہادت پا توحید بانے چا اللہ دا گواہ بیان کئی کہ لا الہ الا اللہ دلتا کہ لیکن اللہ یشہد بیمان دلیلے کا دیدہ کہ شہادت دا اللہ پا دا قرآن پا حقانیت بانو دیو جنہ اور پسی رانو بلا وجہ مخی صورت کے آیت نمبر 195 میں کہ ہوئے کہ بعدوکا من بعدن دیو بل نفیدہ دیو بل رشتہ دار ہیں نو دین صورت کے آیت نمبر پہلا کہ دیو وزاد کئی چی خلقکم من نفس واحدہ دیو بابا دیو ابا نفیدہ ہے بعد دیو بل نباد دیو سنگ ہے دا مانا چی دیو بابا نفیدہ ہے دیو جنور فسیر آڑا امتیازات دیو صورت درہ ما خبران یو امتیاز صورت ممتاز ہے پا بیان دا میراس بان تفصیلی کتا دا چاوی چاگا کم صورت چی پہی کی دا میراس مسئلے تفصیلی بیان کرتا بہت چی صورت نیسا ممتاز نے پہ بیان دا حصو دا میراس بانے بس صورت دا شاید نیشتا ہے دویم امتیاز صورت ممتاز نے پہ بیان دا امور ہو ہاں دا اصلاح دا معاشرے چی کی حقوق درائی دی او حقوق درائیت دی حقوق بلد دا شاید نیشتا درہم امتیاز صورت ممتاز نے پہ آدھ نمبر 157 بانے کہ بھائی کہ رد آگا چاری چاہیے وہی منگی سار سام وجلے وہی وما قتلو وما صلبو ولیکن شبو حلو سالورا میں امتیاز سورا ممتاز ہے 146 نمبرات بانے کہ بھائی کہ منافق نے توبی سلور شرط ہے کتا تا چاہیے چاہیے منافق نے توبی شرط میں کم نہیں تو بہت چی سورتی نیسا 146 کے پینزم امتیاز سورا ممتاز ہے پہ بیان دہ تفصیلی حقوق العباد بانے تا چاہے چاہے کم صورت دے چاہے کہ تفصیلی کرے دے حقوق اللہ بارو تب آجی صورت نساء بلے انتیاز صورت ممتاز دے پا بیان دے تعدد ازدواج باندې په بیان د تعدد ازدواج باندې اند چې څو دن سره کول شي عام انسان داغه مسنو سورات اوروا په دې آیات کې په دې سورګان نمبر 3 کې دی بل ځای نشته وو ممتاز سور ممتاز په آیات نمبر 76 باندې چې پای کې د شیطان تدبیر د کمزور ولی ان کیدا شیطان کانو ضعیفا بل ځای نشته اته ممتاز سور ممتاز په بیان د قتل او داغي د اقسام او داغي په احکام باندې پدین صورت کې آیت نمبر 92-93 کې د قتل اقسام بیان کړی دي او د هغه احکام بیان کړی بل دا شانیشته کتاب چې کوم صورت دی چې وایي د قتل اقسام او د احکام دی تفصیلی په دې صورت کې آیت نمبر 92-93 نه هم په صورت ممتاز ده په سوالات قصر باندې کتاب چې سوالات قصر بیان کوم ځای کې دی او توه ته په دې صورت 101 کې دی دې صورت کې لسم امتیاز لسم امتیاز صورت ممتاز ده صورت ممتاز ده په بیان د سورات خوف باندې هم په دې صورت کې ده هم د قضا کې ده بیان د سورات خوف هغه هم د قضا کې ده بوش آیت نمبر 102 بل دا کې نشته چې په میدان جهاد کې به سړی څنګه موس کوي سلورمه خبره د صورت مقصد د صورت مقصد صورت بیان د هغه امور بیان د هغه احکام چې د هغه په نافذ کولو سره په معاشره کې اصلاح راځي او خلک د الله د دین خدمت ته یکسو شي وزګار شي په دې صورت کې بیان د هغه امور کوي د هغه احکام کوي چې هغه په ملک نافذ شي نو په ملک امن راشي اصلاح راشي او خلق د الله دین خدمت کول شي کاغه جانی قربانی جهاد ده او کاغه مالی قربانی ده انفاق ده کدا احکام نافذ نشي په ملک نو په ملک نه به توحید ته خدمت کول شي زبانی نه جانی نه مالی مال به لګي په کچرو کې غلط جان به لګي بی ځای به ول مړی سو په جیلو کې دي نو په دې صورت کې بیان کیږي دا آغا احکامو چغان پا ملک نافذ شی پا ملک امن را دی نو چه امن را شی نو خلق جهادم کول شی بیا اخر لکه انفاق هم کول شی اچه پا ملک افراد تفری لکنن سبا زنگ ملک دی دی بسی جهادو کی ای خپلو که دیو بنا نیز دار او ای که جهاد لازم خو ملک کور می تباکی گی خدا می بل سوک تختی مال ران تختی بچی می وجدی خر نو جهاد لار شما که خپلو بچو افادتو کم نو پا دی صورت که بیان کی گی دا آغا امورو چغه د فرد اصلاح د معاشري ضروري اصلاح د معاشري ضرورت د فرد جهاد د فرق وشه نو ګویا کې د احکام دین سره فرد جهاد د فرد د فرق د فرق تقسیم د صورت صورت په دریو سو تقسیم لې اول ایسا آیت نمبر 57 پورې دا دویم ایسا 134 نمبر آیت پورې 58 نه 77 آیتونه تقریبا دریم ایسا د 135 د تر اخره پورې لومبۍ ته چې وفاندو زیتونه ده په دې کې شپاړ د احکام بیانې بین الرعیت شپاړ ته ګونه چې عوام یې پخپل منځ کې نافذ کوي بادشاہ ته ضرورت نشته په نافذ کولو کې وزیر ته نشته فوج ته نشته فولس ته نشته پلار به بازار نافذ کوي زوی به بازار نافذ کوي رور به بازار نافذ کوي خور به بازار نافذ کوي خان به بازار نافذ کوي او خدای به بازار نافذ کوي واشه گاونډي به بازار نافذ کوي بل گاونډي بازار باندې مشر به بازار نافذ کوي کشر به بازار نافذ کوي نو په ملک به امن راشي یا د بل حق باندې کوي جګړ په دې ملک کې سور کیږي نو په دې کې چې خپل حق د بل نه غواړي لیکن دته چې چا حق نه دی بل نه ور کوي لکه د خدای خوان سره حق دی اره خوان خل زده نو خدای چې مال دې حق راشي لکه د خوان حق هغه نه پوره کوي جنگ مسنه نه جوړيږي آیا خوان خپل حق واړي د خدای لکه د خدای حق نور کوي نو جنگ به خود جوړيږي دارنګ د پلار حق په دوی دی ته دوی په پلار دی نو پلار د دوی حق نور کوي زیر پلار نور کوي پلار وایي چې ما حق نه ملاوي شي ا دې وایي چې ما نه ملاوي شي یو ورور د بل حق نور کوي بل داغه نه حق واړي نو جنگ په دې جوړيږي کله چې ته د بل حق ورکې نو تاسو مو حق ملاویږي خپل چې ته د خور حق ورکې نو ستا ښځه به هم حق ملاویږي، نو چې ته د خور حق نه ورکې ستا ښځه د هغې وروڼه چې کوم حق نه ورکوي نو جنګ دینه جوړیږي. پوه شې؟ په دې صورت کې دا بیانوي چې ته د بل حق ومنه نو ستا حق به منل شي، جنګ جنګ به ختم شي. ړومبي عیسی کې شپاړس حکمونه هم دکه دي چې عوام به پخپله پخپل منځ کې نافذ کړي، یا د بل حق به ورکوي، نو انشاءالله جنګ به ختم شي. او سره دریو فرقو ته زواجر ورکوي مؤمنانو ته په دریو آیاتونو کې، آیت نمبر 10 او 14 او آیت نمبر 30 کې، چې ته حق ولې نه ورکوې مؤمنانو له زجر په دې ورکوي چې ته ولې د خور حق نه ورکوې، ته ولې د مور حق نه ورکوې، ته ولې د ورور حق نه ورکوې، ته ولې د کونډې حق نه ورکوې، دې ته زواجر په دې ورکوي، ته ولې اصلاح د معاشرې نه کوې. او په شپږو آیاتونو کې منافقانو ته چې بې ایمانه پخلی وای چې حقونه منمه ورکې نه بے ایمانه بچیا هغه له زجر ورکوي په دې باندې په شپږو آیاتونو کې. او علی کتاب له په دوه آیاتونو کې چې ته له اذان ته بولاوې او ته د بل حق نه ورکې. مؤمنانو له په دریو کې د مؤمنانو ډبل، شپږو منافقانو د منافقانو ډبل دولس یهود. پوه شئ؟ دویمه عیسی چې 58 تر آیت نمبر 134 دا فاغی کې اتا احکام بیانې بین راعی ور رعیت سا احکام سو حکمونه حاکمان دوی باچانو چې ته بدا کې او سر رعیت تا دی عوام چې ته بدا آغا حق پورا کې آباد پکې دواړو تا دی. او نهم حکم تنویر راوڑی 126 آیت نرستو اگر تدبیر غردائی لڑو بایی سی پا دی اخکام با دی رانا غردائی او درے مائی سا دیکھ ساو فیتی دا چی شروع کی نو فدی که بیان دا دریو فرقو کئی مومنان تا زنجر رکھئی پا دو آیتونو کے نو ٹول مومنان تا پیزا آیتونو کے زواجر شو آیت نمبر 135-136 کے مومنان تا اب یاور پسی پا دونو سا آیتونو کے پشپارو سا آیتونو کے منافقان تا زواجر شروع کی نو شپار تا رو نمبای سی شپک سوشو دوی شو. او بیا پا نهو آیتونو که اهلی کتاب تا زواجر کنی نو اهلی کتاب تا رو نمبای سا کسو دولستا نو رستای کسو شو نه نو تو سوش یویش. او منافقان زیاد شو ده خبر استادان دا منافقان پا حقیقت که دا دی یهود شاگردانو خو شاگرد پا بیمانه که دو استاد نکسر مخ کدی سی دو استاد دا بیمانی اصو تر دخپل زیاده شی نو دے ڈبل کی گی. او کن تم رام من جند ابلیسا و کن تم رام من جند ابلیسا فرتقا بلحالو حتا سار ابلیس من جند تو این ابلیس پس لخ کر کے منافق اس پائی برتی شوئے پا ترقی دی کولا کولا کولا آخر کار تو ابلیس استاد کوم شاگردو کر نو منافقان دې خپل ساده نه مخ کې لاړ يهوديان دای شاگردان دې منافقان چل دای نه زکړ دې. نو مقصد د صورتو بیان د سلور مسلو ګورئ په دې صورت او تاسو په دې بیان چا دې د حقوق العباد د کمزور د حقوق بیان کوي کنه. نو په کار دا چې صورت نو میخې صورت ضعفا چې دا غ صورت چې په دې کې د کمزور حقوق بیانې دای دا ور کولو. لیکن قران کریم الله پاک حکیم ذات ته دا ته لفظ درار دا ته لفظ چې هغه په هر زمانه کې کمزور وي دغه دې کې د یتیمانو یتیمانو دغه دې کې حقوق دي د کونډو د چاچا دي د بوډاګانو دي خو په هر زمانه کې یتیم خو هر زمانه کې کمزور نه کړه د کمزورتیا او ترې دې ځوان شې نه چې ځوان شو دې بیا بدل اخلي خو کونډه دا چې د خنده دا شې دي چې دا همیشه کو واده شوی نیم د کمزور ده د پلار او درون پختاج وي کاغه ورزور کوي ورکې کنور کوي نور کوي بیا چې کله واده شي دا بیا مختاج نه خاون ته که خاون ور کوي که وی ټکې نو که وی ټکې نو بیا خاون ته څو غږ نه کوي دی دې ته د خیر گزاره کا که قران له نه افری دی خاون دور بدبخت دی نو دی ته وای ته گزاره کوکم دا باغه ته چې ظالم بجې ته د مسلمان وای ته څنګه د مسلمان قران نه افری دی یا خو ته توخه په دې باندې قران فرض نه دی یا و ته توخه تیز د کو دی ته خیر دی یا ولې خدای وګوره خیر دی چې عدل تر دي چې دور تا دغه تکړه یا و ته توای چې بلار نو تو سره راځه که تدبیر والا گاوند کې چې کوم کور دی هغه تیر سو بودره بوده خیر دی یو سره موت دی وسر دی راځي دی وای نه کتلړ په مات طلاق بدل کوم کلاړ نو خلک وته کې دی خزه ته خیر نه کته گزار دا نو چې غثری ته دا ټول دا خبره کې خدا همیشه د بار چې وادي شوی نی اومدا محکومه را د فلار او درونو وای ټکې په کور کې دارو ما شو یو ما شو یو ما شو من کنه داغه ماشوم له با اکثر هغه برس روړی خو هغه ماشوم چې اغلب اخی غوخ ورکه اغلب ارث ورکه چې ته پاترا پاتې خود له ورکه ان جن کو په اکثر سون نه رسی نو دا خد همیشه فار مظلومه پاتې شو دا کله اسلام نه مخ کې وکه اسلام نه رستو دا که اوس دا که صرف نبی اسلام د معنا کې خود حقوق ادا شو نبی اسلام نه مخ کې یو سړی تیر شوی دی مزدکی نو مزدکه دا دهریو د پیران کې هغه وخت کې د ایران بادشاہ چې دا یو لوی سلطنت کیسرا او کیسر نو د بادشاہ ته چې بادشاہ د ټول چې شر په دې ملک کې جوړ په دنیا کې د دریو شو د زر زن او زمین درې زیګانی زر زن او زمین نو دوام چې دادی مشترک شي د ټول دی کې به ذاتی ملکیت نه خدای به چا خپل خدنی چې چاونی ول به دا خدای نه زبکه به ذاتی نه چانی دارنګ دکان به چا ذاتی نه ار جنگ به ختم شي بادشاہ دا خبره بادشاہ اعلان وکړ زمکه ټول خلک نو به ډوډۍ به تیار اخلي چې لس کته نه را دی دا ډوډۍ وړي چې پینځه پینځه وړي او خدای به چانی چې بلار ګل شي چاونی ول به دا خدای کشپیلے بھی ہے کہ دولے بھی ہے کہ پریگ نہیں بھی ہے کہ بچہ ہوں دا آقا دا خیر اعلانی شو پدی بانے والا شورو شو چی سرہ دی تیرے شوی نو مومین محبت ختم شو دکان لکان میں پیدا کی دل جی نکای پیدا کی نا چا بچی ہو نا چا لونہ بھی خدا چا خدا نو کبا نا جوڑا غیبا لٹی تا کول چا اوچا تور نا دکا او دار چا خدا وا یوی بل بے اوچت کی بل بے بل بے اوچت کی اوچا تا کی لتی بیٹا کولی دارنگ سڑے ہو سڑی بلٹ را کول بڑی دبا آج چا پلار نو چا رور نو چا تر نو رشتی ختم شو منس کے انسانیت دمان زوا تی دا ادا مزدد مزدد پیسر چکم دا ادارا فلسفہ انا کاما شوا بادشاہ اونی ساقے مڑ کو ادا فلسفہ سمودہ بات ختم شوا پائی کم ظلم دخل سر شو بیا ته مونږ باندې مانی او بل فلسفي تیر شو ایران کې هغه دا فلسفه پیش کړه چې په دې ملک کې امن شي راولي نو دا ارت فری دی لکه نن زما وي ارت فری او سب کو چوڑ الله کی راه میں چل چل نہ مونږ چل الله راه کې ودو دنیا کار مم کې دواړه کار مم کې ارت فری دی نه دا غو مانی فلسفه وا رهبانیت د دې سان فلسفه نه غوي بچا ته وي چیرې دا ټول شر چې دا د ځمکې نه دی او د خدو نه دی او د پیسو نه دی لہذا دا موږ فریدو بس هیڅوک به مسنه کوي بعد الله په لاره کې به چورچورې را چورلي نو چې دا شروع شو نو د ملک زمینداری ختم شي دکانداری ختم شي ملک چې کوم دی قرضدار شو مانی وې ما ادا دا د ما زنجر سادي هغه څه شو مانی ونیسه حلال کې خپل لاس باندې او شی ختم کړ د رسول الله صلی الله علیه و سلم په زمانہ کې د خدو حال سو و اذا الموده سئلت بیا اذا من قتل مړول به و اذا بشرا حدهم بالانسا ذل وجه مسودا وكذب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به امسكوا على هون او يدسوا في ام يدسوا في التراب تر نار کې براشي چې چا ودور شو او ته به عمر چې ودور شو رامخ به تک تور شو اپڑے کے بے سوچ کو اکو چھے مڑے کم اکو جواندائی پھرے پزیلت سرا ارے خل گرام پڑ کر دینا حتیٰ کی دات پہ گمرانا چی جناکہ بے پیدا شاہ بے علالو لی اگر بے جواندائی خخو لی داولی ویداد مار ور شرم خبر را چی سب باز مار دور دا بلوی چی اخر بے مانا غوار چی زمان دوی لی را کن زمان پرانی سڑی بہت را آخوا دیو خواہ کئی او اغلا بچی راڑی نو دا دمار شرم خبره خودی تا نکاتی دا دا چا نا پیدا شویم ادا ما کرده چا دور دا چا خور ناسا جاهلانو الان که دا خود خود خبری فدی خورشتا دارای خی کی گی سو دمی پیجن بیجنی یا بار دور ور که نستا با بچه شی یا با دی لاغن لورو که نستا دا زیه با داغی بچه شی و بستا اقبل شی چه سور و غم راڑی با دا طول نمخی با تولاری آئی پاغی غمرای سبتو پدی خو معاشره ٹھیکی ٹھیکی وا جاہلانو ای وجنا کہ اعلانولی نو چونکہ پاغ زمانہ کی پار زمانہ کی دخل سر ظلم کیگی نو قران کریم مستقل صورت راولے صورت النساء نساء وی خذو تا یعنی آغا تورا چی پائے کہ خذو دو حقوق بیان دے نبی اسلام فرمائلو خوب بیلی من دنیا کم النساء و طیب طیب امراضی طیب امراضی طیب خوشبویہ توی اتوی بے لکی کی فاق خوراک تا خوب بیلی من دنیا کم زمان پڑھے کہ محبت چول اشتا دو دنیا نا دو دو شیانو اللہ یو النساء دانے چی خذو خود سر پخذو بینم نا دا مانا نا اصافر اللہ زمان پڑھے کہ اللہ چولی دی چی دو خذو حقوق ندائی تا ورکم خود دا کلیسا ظلمون شویدی او دویم تویم زمان پڑھے کہ اللہ چولی چی زمان خوشبویہ دی بدبویہ نکا بدبویہ سڑے داگنا خلق تختی یا تویم پاک خوراکو دا دوڑا مانی دی نو نبی علیہ السلام چراغ دنیا تا او دا تور نساء نازل شو نو نبی علیہ السلام دا خود حقوق ورکر باقاعدہ باشو اپا دی صورت کا دیکھ تفصیل شو دے نو مقصد دا صورت دے بیان دا حق حقوق بیان دا آغا احکام چی دائی پر آپ اس کون سر پر ملک معاشرہ کی اصلاح را دی او خلق دا اللہ دا دین خدمت تا تیاری دے شی یا ایوہ الناس او خلقو روبائی سا ایک آیت نمبر 57 پوری دا پر ایک شپار دا کام بیانی بین رعیت رعیت ہوئی عوامو تھا یعنی آغا احکام چاگا دا رعیت بے پخپل زان نا پھر اس کا اپلار پزان دیے پزان رو پزان بل رو پزان خدا پزان خوان پزان گوڑی پزان بل گوڑی پزان مشر پزان کشر پزان مولا پزان عوام پزان باچاہ تا وزیر تا محکمو تا پک عجت بندرہ دی اول آیت بطور براعت استحلال دے براعت خارکو تا استحلال سپنگمائی نرائی توی نوچی نرائی سپنگمائی را خاری بیا گھٹی گھٹی گھٹی گھٹی گھٹی گھٹی چی ندک کرنگے براعت استحلال نہیں توی چی در طول صورت خلاصہ پر یہ آیات کے بیان کی اب یہ روز دائی تفسیری لڑوں بے آیت بطور براعت استحلال دے براعت یا ایو الناس او خلقو اتقو ربکم ویر رب سا غور پدی صورت کے احکام بیانی دا اصلاح دا معاشرے دا خلق حقوق بیانی نو سر کے وئی اتقو ربکم کبو صورتون کی چے حقوق دا خلق بیانی سر کے وئی اتقو ربکم عرب لفظ اتقو لانوئی لفظ دا رب راوڑی دا پارا دی چے کتوائی چے کتو دا بلا حق نخرما زمان گن بچی زدن بل دا حق نخرما زمان سخر زمان بچی با سخری نو اللہ دستاف رب نے دا مور پخیٹا کت چا پارے لگی او دا سوک پاری دا اللہ نو یری گا او دا بل حق مخرا دا رب نو یری گا چاہتے پالے لے اتقو ربکم ویری درق پلنا لدی آغازاتنا خلقکم چی پیدا کری تا من نفس واحدا دا نفس یونا چادا بابا و خلق منها زوجا اپیدا کر دی نفسنا یا دا جنس دی نفسنا زوجا بی بی دا ہوا بای و بس من ما رجالا کثیرا اخوار کری دی دوارنا سڑی دیر و نسا او خد دیر قرآن کریم خوائی تا سما دی یو سڑی دیو خد نفیرا کری سڑی سوکو آدم بابا خد سوکو آوا بای او انگریز سوائی دارون تیوری دارون تیوری والوائی وینا انسان دیو چینجی نا پیدا شده وی دا اول که چینجی و سوگه اول که بندر رو بیا بندر نا لکای کر شوا بیا پا دو اخ پوش او بیا جگم دنو انسان تیجور شوا پیندش پک سٹیج اکوی دی نمگو او دا ٹک شوا ستا خبرا منو خدا دون بے سٹیج چکم بندران انا مغزون پا دنیا کشتے پا کرونو باندی دی اور اس سیشتے چی انسانان دی اون پا دنیا کی پا کرونو با پارگونو باندی دی دا منس کی چاگا دریشتے جا صدور کمو اغس شو اخیر دا اغای سجتو کشتے یو شیخ اوخا اغا درمیانا سٹیج کی چکم دی اغا اوخا میں اوزا چاہتاوی نوی وی اوزا دا اغا نکانا دا ویسٹ انڈیز دوارا وی تا صدور کنی دا اغا درمیانی سٹیج سا دی ویسٹ انڈیز دوارا رفتیا جی ماو داو گر رفتیا چاک کهو مرد آخو خبر دیگر اکا شانتی ہوں خب بار آر قرآن کریم وینا نا تو بندر نای پیدا قرآن کی نا لکھا قرآن وی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم

بیا واس قلنا للملائکه تسجدوا لآدم کم ذاکیتا انسان تزان پیجنی واس قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فتجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين تا ته الله فرشتي سجده باندې غردولي اتو د بندر ولادي ما فزان دې قران ته ناس نه کنا من عرف نفسه فقد عرف فمن عرف ربه فقد عرف نفسه چا چې رب پیجنده رب پیجنګي په قران باندې د خپل ځانو پیجنده نو چې قران ته دي ناس ناغه به د دارو بچي وای کدا ته کوچی بچي وای کدا ته خر بچي وای وای با منګ د پیغمبر اولاد یو الحمدلله من قران والو من خپل ځان پیجنم خپل رب پیجندل ا من خپل ځانو پیجندل الحمدلله او وخلق منها یددی نفسا یو روا دار ادی چې ادم بابا ودو ا دغه د ګتی پختانه ای ابا ابا جوړ کا چر پاز وفا کو ترا به نه استا سور خوان به کړی چوبر ملګر اثر نه سا هو شه زمنګ نیا ادا ډیر غټ غټ وای دواړه اته کوي من ها دا په هدو مذهب من جنس ها د جنس د نفس دا چې څنګه آدم بابا انسانو د شان دام انسانو بل سنو دام په انسان د الله احسان دی کدا نیای د انسانانو د ګډ ذات نه کړی یا د بیزی نه یا چیلې د پانه یا د بیخ نه خدا الله احسان وکړه چې زمګه ابای مولا پاک انسان پیدا کړ بابا زمګه انسانو انسان ته شنو پیغمبرو او ابای زمګه انسانو دا الله احسان وبس منو ماری جانن اخواره کړی دوړن سړی ډیر او خدای ډیر خو سره کثیرانو نه داد به کارم وا وبس منو ماری جانن ورسان کثیره دا ټیکو بالکل یا داد به کارم وبس منو ماری جانن کثیره ورسان کثیره خو سره کثیره نه کو بلکې دا پر جانن باندې تب کو دا خو سره کثیره ولا نه دا کله چې ډیر شي دا نه پتلوی مصیبت شي جو کور کې واخه دی کنه یو موري نشپګه و زمانی وی دوت بدرینونی ایواز ارڅکه ایواز ټیک ټاک کور کې کومل مړه شي هم ټیک ټاک کې جامع بم ټی لیکن چې خدای وشو جو بیا با خواخه به و چې دا به کوي هغه به دا به کوي نو اکثر به کټوي ما نو وخت فخیږي او اکثر چې کومه کټوي به خی چې یوې نمبر غي خراب به غي بل نمبر هغه بل خراب به خی ها چیر په ماړو په خاینا ایو بل سر زد روا دی کپڑی با نوین دی کپڑی بس خواب رتی نو چی دریش بیا دو دامل وادو کی نو بیا تی لوی مصیبت جوڑ شی بیا نمبر بانی شی نو بیا پاک یو سر لم پا نمبر بانی یو رد بولا یو کن بر نو یو رد بولا که یوی نیری بل داگی بل بل نیری از خر خواکی لوی مصیبت شی چی یو خد ارس کئی دا دیر ازکا ہونی چی دیر شی چی دیر شی لوی مصیبت شی پا کم کور که چی یو خد ٹھیک اصلا دی حضرت دعا دریو کی ذات لئے کارو بھولی دیکھو تا کسی راون ہوئے وَتَّقُ اللَّهُ وَيْرَيْدَ اللَّهَنَا اَغَدَارْنَا تَسَاءَلُ نَبِي چی سوال کوئی تا تو بھی بی پا میمانہ دعان چی سوال کوئی تا داغنا داغنا سوال کے کہ اللہ بیمار رہا رہا کہ اللہ بچ رہا کے داغنا ہوئی رہا کہ حقوق والی خراب ہے دخل کو بھی یا تساءلونا سوال کوئی د خلکو نه بیهی په واسطه د غبادې دوی معنا سوال کوئی د الله نه بیهی په واسطه د الله چې د الله په واسطه دا کار نو کا دا غنو یریګا ول ارحام یا خدا دا وو چې قبل دا اتب دې په دې بیهی په دې ذبیر باندې یی بیا بدا شي یعنی وتقو وتقو الارحام ويرغي وتو قتل الارحام ويرغي پر کول خپل ورانه یو باندې را شو خپل ورانه پر کوي سل رحمي ما ماتوي لکه حدیث کې ډیر راځي په سل رحمای باندې بیان نبی اسلام ویلو اتقو نبی اسلام فرمایلی و حدیث کرا دی لا تدخل الجنه قاتل لا تدخل الجنه قاتل چې قاتل ټول چې تر رحمی نه خپل ولای پرې کوي د جنت نه ځي یا د پلار حق نه ادا کوي یا د دوی حق نه ادا کوي یا د ورور حق نه ادا کوي یا د خدای حق نه ادا کوي وشه دا سړی د ماما حق نه یا نخره یا رترو یا دا سړی به جنت نه لا ادخل الجنه قاطع داره یه حدیث که را دی لا تنزل رحمه لا تنزل رحمتو على قوم فيه قاطع قاطع رحم پا اغا قوم بای رحمت نازل شبایی که یو سر رحمه کرکول واری چه ده بل حق نادا کئی پا دا اغا پورا قوم بای رحمت نازل دیگی ده حدیث ده داره یه حدیث که را دی نبی اسلام فرمائلو چه من احب ایب ستا له فی رزقی هو ينسى له في إثري فل يسير رحمه كيو سره دا فقهي چه دما پرده که برکت راشي ادما پا عمر که برکت راشي نو فل يسير رحمه ده در رحمي پالي ده بل حق دادا كي ده خور ده ور كي ده رور ده ور كي ده گواندی ده ور كي پوشه یو حدیث کرا دی نبی اسلام فرمارو چه من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ليس منا سوك چه ده مشر عزت نکه دام سر رحمی ما تول دی سوك چه ده کشر بان رحم نکه دام سر رحمی ما تول دی سوك چه ده مشر عزت نکه دام سر رحمی ما تول دی تو ده کسره نبی اسلام زمان آنه ده بوشه سر رحمی پاله قرآن کریم پدی بان دیر زیاد زور را ورده در احادیثو که دیر پدی بان راغلی که تا دخ پلولیو پالی دا مشر دا کشر حقوق ادا کئی نیو مانده شو چه دا والارحام دا عدب شی پدی اللہ بانی این واتقو اللہ اوید دا اللہ نا قتل ارحام اوید دا اللہ نا دا پر کورو دخ پر لرکی پر ولی ما پر کئی دا مانا شو او دوی ما چی دا بیهی دا عدب شی دا ورحام پا دی بیهی بانا دوی نو تسالون دلان برا شی او تا تو غاری دیو بلنا بل ارحام پخپل ولی پخپل ولی چی دو ما خپلی دا تر دیمی دا ماما دیمی تر دیمی نو راکا کنا یعنی یو عدب شو دا والرحام دا عدب شپا اللہ بانی یعنی واتقو اللہ اویر دا اللہ نا پسکی پا پریکاول پلوانای کے پلوانای مبریکوی دا اللہ نری یا دا والرحام دا عدب شپا دی بیہی بانی حالی تسالون دلان دی داخل دی غواری تا تو یو مانا غواری تا تو دا اللہ نا دوی مانا وصرا غواری تا تو یو بلنا بل ارحام پخ پلوالای بانی چه دمار ماما دی تر دی ما سرداو که ما سرداو که نو چه ار کلخ پلوالای یو بل تا پیش کوئی دا دی دو جمع نو دار دخ پلوالای تم لیاس کو کنا چه تو دا ماما دی می تر دی می نو تم داغ دا ماما یا تر دی دا بل تا چایی کنا نو تم داغ حق پورا کوا دارنگ سن چه دا اللہ نیاریگی دا دا دخ پلوالای پرکاول نمو یاریگا کنا ولی پلوالای طریقه گوره یو یو خپل ولی پر پالل دی خپل ولی پالل دی تنوی چی تا سرکی تا بو سرکی دا خو بدل لی خپل سرم که پردو سرم که لیس الواسل بالمکافا حدیث کرا دی لیس الواسل بالمکافی ولیکن واسل اللذی یعنی سل رحمی پالل دانی تا سر پالی تا بو سر پالی لیکن اس سل رحمی پالل دادی چی بلی اثر نفالیتی اترکے ستا رون تا تر نکیتی اترکے دا تر رحمی ستا خور تا تر نکیتی اترکے ستا تر تال عزت نکیتو لکے ستا تر دوی تال نکیتو لکے نو ستا پا مال کے پال کے بھی برکت را دی کم سڑے چی دیتا نو گوری وی منا خپل میں دے خیر دے اللہ بر آگا مال دولت زیادہ ہی کم سڑے چی وی نا ما تر نکیتی اتر دا پا مال که من برکت دی عرصه به خرابی خدای پا پدیو کم کرده پیغمبر پدیو کم کرده پا خپلوالای پارلو آدی کلوی حکمت ده چه منگ خپلوالای پارلو ده منگ جماعت با مضبوطی گی ده منگ کافران تخیو نه چه منگ خپلو که ترد آمن روانو یو بلولو ده ماما آمن یو بل میزدکو یو بلولو منگ با جیاد سنگو کدا من د مشر عزت نه کوو د کشر د مشر د کشر د مشر نه یا مشر د کشر نه کوي نو جنگ به جوړیږي موږ جهاد څنګه وکړو نو سر کې د تدار اوسل وروسته احکام دي اوس احکام به یو یو تا ته ویل کی پای باندې مطلب سوچ کې چې دا د تل رحمی پالمه کنه پالمه واش په څه ان الله کان علیم دا د الله کلام د کمالی موږ په دور نشو کولای په دې یو آیات باندې پانې دکې دی شي په یو آیات باندې ولرحم باندې وتقوا الذي تساءلون به ورحم په دې یو جمله باندې پانې کتابونه په لیکل کېږي دې کې دور نه دن بواترات دي دور نه په دې کې حکمتونه دي دور معمول غلري دي ځکه دا آیات چې د ټول سورت خلاصه ده ان الله کان علیکم رقیبا یقین دی الله په تاسو باندې نگہبان ویني دي ښکار وتا اوس په دې کې شپږ ځکه بیانېږي یو حکم ذکر کوي آیت نمبر دو کې حفظ اموال الیتامى د یتیمانو د مال په دم سره رحمی شو کنه چې یتیم دی پلار مرشه ستار واره یا د خره دی یا د ګاونډي دی یا د ترون دی یا ایته مسلمان خدای کنه ته داغه د مال په دغه د رحمی ته او په الله سره دوی مو کوم ذکر کوي آیت نمبر تین کې حفظ انفس الیتامى د یتیمانان جدا جدا کود نفسونه حفاظت هغه دا دی چې کچر یو یتیمه جنا ده انیکا والا کې ځان سره د ترلو ده یا رویرا د خپل دوی له کې نو ټیک دوی کا خواق وی پورا کې سر رخبی و نه فقد پرې دی و سره درې حکم آر نمبر چار کې ده اعتاد مهور لنساء نخلتن خود دای محدود مهرونه اور کو خوشاله دام سر رخبی چې خدل مهر نور کې نو دا مغه سر سره رحمی ته پرې کې کنه نو ته وسم خوشاله شي سلورم آد نمبر پنج کے حفظ اموال سفہا معشومان دی یا لیونی دی روح دی دا غید مال حفاظتو کا تی چی دا غید مال خرابے یا غید ورکے ہوئی خرابے نو دا تو ذرن سے رحمی پرے دی ماتے نو تا بس انگی ذات بند شدا حفظ اموال سفہا او فینزم آد نمبر ست کے وم نمبر آد کے افواشه چې حقدار دای حقوق ورکا سړی چې کوم انسان سړی ورکا خل چې ته حق نو ورکه نو ته تر رحمی ما پرې خو ته پرې خلاص ورکا نو ته وسن خوش شپږم حکم آدم ورګه راکه په دې کې شپږم چې د تقسیم ستو او بل تقسیم د مالونو بل فرائض مقدر دی الله چې الله کوي سي مقرر فاغي به تقسیمه اوس کته به کمې داته کې داته بیا سره رحمی پال ماته او و مو کما ا دمر فند راکې تثیر الام انفس لرد الفواحش خددا سړې دې زنا کړي دا ګوان دې تیرشي دي نو یې صدور کوي کوا دې کړو راځي به کوي او کنا و دې کړو کوړي به وایي دام سے رحمی پالن شوگر ہے اس کا تنی دا یہ زناکار صدا ورنکے یا زناکار لا نو سبابا دا دینا ستا دی کورتا برا رسی ستا بچوتا برا رسی نو چتا سے رحمی پالے ایل صدا ورکے نو ستا بچی بما چی ماش ربم سماشی اتم حکم پمیند رائیت کے آت نمبر انیس کے آت نمبر انیس کے آنچے پرے کہ خد بمیراز کے مناخ لیں رور دی منشور ہے دا اگر خدا کو پپلا تر نکاہ کئی بلکل نہیں کا کوش یا دا اگر دور دا آتے پا نکاہ کرے کدا یڑی دا مورا دا دور نو ایک از ویلا او کنین پا دور وان نگری دا خدا منگا دا مال دینا پا میراس کے مال ملاوی گی گر خدی بنا خلی کتا خدیم پا دور رجدا تیر رحمی تا پالینا تیر رحمی ماتے نہا موکم عوامتا آد نمبر بائیس کے چیز اخبر و مشرا بیدہ بیمہ کوئی یہ دا پلار او دی نکا من کوہا چیستا پلار یا نکو تا نکا کر لینی غیر میں رضای مورو یا میں رضای نیاوا کستا ہم دونی ہوئی کرن کل کل دا سوشی کرن بودا سڑے دغشی نکاو کی اند اخبر انواسای ہم دولی سرو کی مالدار یا مسوی دا آویاو اتیاو کاو سڑے ہوئی دا پیزا شپارت کاو جنہ سر نکاو کی نو هغه دی یو کار نیم کې امر شنه جنان شپارتوال اوس کار پات یې بچی راوړي یانا نو دغه دی بیا د کده دی کړه کړو اگر کته دی مشر دی دی نیا نه دی او کده مور دا کده خپل پلار خدای دا او کته دی مشر خدای دی مور دستا او تر نکاح نه کی ګوره واجه عربو کدا و هغه مکوره بیا نو دام تل رحمی ما تول په دې کې نو لوی دامه کوي او لسمکم آیت نمبر 23 کې چې هغه ابدي محرمات چې کوي هغه سوار دې سره نکاح نه کوي. دغه دې سره نکاح کې دې چې رحمي ماتيږي دغه دې حق به ادا کول شي. د خور در باندې حق دی رشتہ خده شو نو بیا د خور حق خوته نشي ادا کول. د خدای خان حقوق جوړ شو پوه شي د خدای د خان حقوق شو نو هغه سره رحمي د خور د ورور منځ کې ماته شو. نو هغه باندې پوپو ستا پوپو را تیر واره اگر که ستام دونه په پوپو دی د تطلار خور د بلې خدای دا لیکن تر نکاح ته کله شکول شي دغه پتا او حق چې ستا پوپو دا ته باقی لا حق ادا کې نو چې ستا خبره جوړه کې وته نشه دا کوله ته رحمي په کله راځه پوه شي په خبره باندې دا ټول چې ته سوچ کې دا ټول مثلا د سر رحمای دا دا ټول مثلا سر رحمای دا ماسیری دا ماسی دا د بلې مور نه دا د مور د بلې د ناسکه خور د مور دی استانه کشر استا خو هم دا لیکن ته ول نشې کوله دای پتا او حق نشې استا ماسی دا د مور خور دا اله به تی عزت کې او شته خدا کې نو ته ولا عزت نشې کوله خدای له خودو عزت هغه شان نه کوي چې ماسی نه کوي. نو بیا غت رحمی په ماته شو پوه شي په خبرو دی کې دی کوم ته ور د قران دی ته دا نوې نو په فکر راځي خدای د خدای فضل دی اسې کیږي دا شته دا قدرتي دا شته راځي خار دا نوی نوی خبرې دی وای زمون ملګر ته ظالمانو دې دې ته کې نه دا ماته نه یاد نه قسم دې کلی دې چرته دا بس قدرتی راز مخ ترادی قران کولاویږي مثلن ملګری هر دوره ته کېنی اخاص کر مدرسین نو فائدہ په ګلا غیدا زاریان دې ته چې مدرس دې فارسی دوه مې مدرسا نو ته ته به خاورې چې ته ته نه خوند لري ماته معلومه ته نو بیا وته هغه ځاړو چې ما نه سوري دې به تاسو سیادی سویری هغه کې به دا نکتینی نو نو بیا هغه لکان چې ما نه سوري نو تابه نه مستان کې دا زمو دې استاد نو زم نور دي نو دا الله باندې کینه ته کینه مخ کینه چې ستا غا شاګر ما نه وری چې تاسو مخ کې ویلې نه بوي چې موږ استاد فلګم تکړه دي دا خبر خدام استادم کړو اکثر دا ته شي کنه بعد ملګر زمونږه درس یې ما نه ارسلی کی نو چې درس کوي نو هغه ډیر تفصیل کی نو هلته بیا بعد وای زمونږ استاد یې هم ډیر تفصیل کوي خو زما او کنه ډیر عالم نه کنه ډیر عالم دی ما خو شه نو چې دې دره دي نو شاګردان به چې موږ استاد له حسن ور دي نو استاد دې موږ داته واورې ده او دل خور زو دي خو هغه زړه زړو باندې شون وي نو تا نه بیړه خدا کی کی کمزور نو بیا وتا تر نه کی دي ستا به کفاده ده الله باندې کی نه قران ته هر دل نیو نیو خبره باورې پوه نو دا محرمات چې کوم دي ابدي دي تر ورې د دې یو جدا حق په تا باندې یا د پپو دا یا د خورده دا اوس خورده دا دغه په تا حق ته امامه اوس ته هغه وعده کې ځان ته مثلا نو دا خورده والی هغه خود ولا ختم کړي له ملاړه ختم شو نو الله دا بند کړي چې تاسو چې د چا باندې حق دې دا دغه بره یا د کتنا نو هغه بره نه پپو ما سي دا بند نیا مور د مور خورده بند دي لاندې لونه نوڅه خوردی ویری درېرو لونه د خوردو دغه دې پتا یو جدا حق دی درویری خپل حق دی چې تا وعده کړه نو اوس تا خدای چې هغه حق درې تو باندې ختم کړ دې دې لاندې خپ ګوره کړه سورخ کول لاندې قران کریم سورخ کول محبت ته سورخ کول یو دغه جوړي معاشره جوړي سورہ مزیدار اوه دا سمو دا سمو یو لسمو حکم بے دریات آت نمبر 29 کے اچھے نہ ان اموال محرمات حرام مال نہ مخری حرام مال دبل مال چې دخلی دا غتا باندې حق نه مسلمان دی انم لګونه خوتن ضرور مال چې غوړي دا غاګری خراب کړي سره رحمي دوه سر خراب ما تکړه دبل مال دی په دوکا واغته یارې په دوه نمبرې شي خرڅ یارې پریږه کې پریده کې شګیا چولې یا د چای کې دوه نمبر کړو دغه په کې چولې کلکا نو تا دغه په پیسي واغ زتا خو ته رحمي ما ته نکړه یا یو چینه شه دې او تا دې دغه جاپانې له په دوکا باندې یا دوه نمبر جوړ په چین کې ته تا دې پیر نمبر دې چې رحمي دې ما ته نکړه حرام ما دې نه خوړو یته ته رحمي ما ته ستا عمر کې برکت کم راشي ستا په علم کې برکت کم راشي تا او تر رحمی مار تکڑا مسلمان تر اگل اگل دوکا کو پیسی تو آرشتی پا غلط طریقہ دولسم حکم عوام ہوتا آدم ربطی لا تطمنا ما فضل اللہ بی بادن یعنی نا این عدوان دیاتے مکوا د بل د درجه د حاصلو رخص خده خدا مو چې ګل سړې ونه خبا آیا سړې دې یار کلی او د خدا ون څنګه خوا چې jihad نه پات الله وانت ما لو به منو کو لګري لو کې بعد خلق وي وی چې په لوونو کې خدا وي اپ روزو کې دوه سوره بخوي چې روزو کې دوه نوټ روزي به منو کني او چې په لوونو کې خدا وي پور بناتما ارونه به متله لو بناتم تک نه نه ادارې کله کله وسړې وي یره کدا پیندې مينوې دا jihad په ټول زما او فین دوی که دارور منه نه ټول چې دات پر زما نو دا لا تتمنى فما فضل الله بي د امثل رحمي ماته ولی د بل دی سي راغه او د ارزم حکم عوام ته تنسیس کی ولدا قرر ما افال عهد مل چتر لوس کړی دی ا پورا کا استاد سر کړی اوس را ده کنه استاد ز نه ده تم را ده کنه دارنګ شاګرد سر کړی شاګرد راغله ته چټی کړه تله گلګیت ته تله یا تتل سواته شاگردان یا تتل پینډه تا نه غي ته وخت نه وای کنه چله که تاسو مراد نه نه به غریبان راشي دوره درې دم بیا په یو ستا جنرال بیا په تر دې نه غي منه دي ټول معاملې روانه غړول شي تا وعده نه کړی دارنګ وعده دې کړ ملګر خې ملګر ته وفادو او دا ملګر راغلی دي نو دا نه ته ته ارث کې نه شانته ته پکی ته کې نه بل اپ لو باسا پوښې بلکې دا ته وکړه چې هغه ملګر ته طرف پکی خو طرف ته بلګا پر ما له ګرمي نه کیږي وا ایو لکو هغه ته هغه وی زما مور ډیر خخ خخ خو ما ته کله کله دروغ وای به دروغ نه وې څنګه وې ډوډۍ نه خوړې ای ما ته وای خوره بچی دوه دم وای ما خوړلې نه په بچی باندې نه کنه نو هغه هیڅ هم نه خوړې بچی ته ته خوړه ارته بچی لیدلې وای ته نو غوړی نه ما خوړل ده نو د کرنګ دی خپل رونو سره دی خپل ملګر هم د کښانو کې کنه و نه ما له ګرمې نه کیږي واده به ده بلګه ما له وای زما لګن ته به غوډه کړه و ما ایرم من بدل ٹھیک ده تر دې په تو خاطر نو چې ته درمه کې په کې دل نه نه ده خپل نه ده ای له ځم نور کې نو دا ته په رسمي کټ نه کړه اف اعاد تا دا نو کړی چې دا ملګر له آرام ورکوم واښ دا ټول د قران کریم د احکام دا په ما معاشرتي کوي او مینه پیدا کوي دوستي پیدا کوي دا الله بادگانو او څوارسم حکم او رجال قوامون علی النساء چې خدای و سړی باکه ما دي او چې ته خدای دې مخ کې کړه نو خدای کې هغه طاقت خو نشه هغه زدانی شور کوله او سله کمر چې خدای دې بچا نه کړه تاسو رسمي ما ته نه کړه نو مولای سیبا چې مولای ته د خدای ملګری شوی او ته نو تاسو رسمي ما ته نه کړه خپل امت سره چ الله وای چې خدای به محکوم یو خدای به حکیمانی او ته وای چې نه خدای به حکیمای نو په دې باندې رحمی ماته شو په لسم حکم په دې لسم حکم اچې الصلح بین العشائر د خوند د خدای په منځ کې قران راغلی نو په کار دي چې خپل قران را فاتي دې منځ کې صلح وکي چې خبر طلاق ته نه رسي او که طلاق ته ورته هم چې په خطر کې طلاق نو چې ته په منځ کې نه راځي هغه سبا را طلاق ورګي دښمنۍ دي جوړ شي نو دا تر ته رحمي ما ته نه کړه او شپارته کوم ادبر 36 کې چې توحید دې چې ته توحید نه بیانې خلکو ته هر مشرکان چې مولوی سي نو ته رحمي ما ته نه کړه دا شپارته کام چې ذکر کې پړو به یې سکه ا پدریو اتونو کې زواجر کې مؤمنان ته آد نمبر 10 کې آد نمبر 14 کې او آد نمبر 30 کې ادری اور کو لفظ راړي مشترک نار ان شاء الله تفصیل به نور کو نو ټول به وکم عوامو ته راي رايت ته واتو لیتاما ورکه یتي مان الله مارو نه دی الو ورکه ولا دانه چو خرت نه ډړو بار د ما دی یتي مار څوک راړي بولا سه پلار به مړی ما شوم داس وړو وړو به پیزو کارو سلور کارو کتری وای کتری اس دا مدد لري به نه مولا ته به نس خات به ګور پک لازم نه خات به کوئی ګوره کر دو وړي کر راړي پر یتي ما شومان دی کر اوس خات به کوئی دا تاسو رحمی ما ته نه کړه الو ورکه ولا دی تر وړي ولا تتبدل الخبيث اما خري تاسو پليته بي طيبي په بدل پاکي د بدل سله چې بي راشي نه معنا بیا په ما د خزوي د خزا اما خري تاسو پليت مال په بدل پاکي څه مطلب شو د يتيم مال تعالی پليت دي تعالی الله اتم پاک درخه الله خو دې درخوم کنه پاک نو چې تا دا پلید با راړن دا الله هغه پاک دې پزان بد ک بند ک نو تا ګوي کې دا پاک بلې پلید واغسه دې تیم مال تعالی پلید دې ها پلید لګېرلې او پلید شیر اورې خورتا ګوره پلید راوړغه چای کچونه ا کپڑے راوړې پلید ا پلید کپڑا اگه نه کپڑے جوړې کړې دي واش پلید مخه دولاره پلید کپڑے چول دي امر دولاره نیت مو کړې پلید پر چې پلید خوړلې پلید اوس دي الله اکبر مصیبت وشي کنه من پدای تا نه کو پدا غړ کو من صرف پته یو رښتنه یو ور کو چله کوم دې څه ځان ولې پلید دي د یتیم مال تعالی پلید دی مخره چې دی وخوړه نو ته پلید شوې چې دی واغوسته ته پلید شوې پوه شوې الله وی پلید دی ولا تتبدل الخبیثا اما اخلی تاسو پلید په بدل د پاکي الله پاک درکې الله خو ادا کړی چې ډوډۍ درکوم ولا تاكلوا اموالهم امخري مالون دي تیمارانو الا مارو الا بم بن مان ما سر مالون خپلو چې دا مال د ګوړ دراړو په خپل ګوړ کې ګډوړه کړل نو ټول ګوړ دې په فلیدا کړه انه کان حوبا کبیرا یقینا د یتیم مار خوراک داده ګنالو خوب هغه ګناه دوی چې زړه پکوشر وي اشرمې دلې به سبا خوبا کبیرا وان خفتم الا تبسطوا دا دویمکم او که چرته د پوه شوی خپ خو په معنی د علم لري که یعنی وان علمتم که چر پوه شوی تاسو الا تبسطوا فی التام چې انسان به ونه کړی شي په تیما د جنا کوکه چر د بده دي دکد چې د جنا پلار موجوده او تو سر ظلم نشو کوله کاغه رنگي پلار ته پوس کوي کنه لیکن چې کله پلار نه ادا ظالم هغه کې نو وی ټکایې ا بیدته نه کوي وای زپلار غاسم نشته نو کچر داسه حالتي چې په ځان دي غیرت درکینی نو بیا تی می سر نکاح وکړو اګه در غیرتی او پویږي نو خیر دې تی می سر غیر نکاح وکړه چې حق ادا کول شوې کوه تر چې نشه ادا کول بیا مکوا بیا د پلارانو لونو کې چې خامخ حق خو په زور باندې ناغستې شي وان خفتم الا تكتبوا في اليتامى او كتبوا پوشي چې صاحبونه کړی شي په یتیمانو جنکو په نکاح کې وفان کې هو ما تاب لكم په نکاح باندې وري هغه خدي چې پتن لګي تاسو ته من انت صادق ما وای ما نمرا چې کوم غیر د وینو خور دي خري او ګړي بي دي نو زمانه په نکاح ولي هغه ګړي چې خوان خوان چې پتن لګي تاسو نه ما راځي فار صفات او ذو امان راځي فرد زاد زول کوو خا دا اصل قاعده دا ده نو فنیکا باندې وری اغه خدای تو بلکوم چې خخ لګی تا ته من النساء د خدای خدا پسو درګو خخیږي تون کهل مراتو لجمالها او لمالها او لحسبها او لدینها فاصبر بذات الدینه تورې پات یاداک تون کهل مرو نکاح کولی ده خیز سره ده سالور وجو یا لی جمالی ها چه ده خیسته ده چه بچی می خیسته شی او لی مالی ها ما ده مالدار ده ده چه پلار مالدار ده نو که ضرورت می راگه نسته امداد بمکی او لی حسابی ها یا چت نصب ده چه زمان نصب پی بڑ شی زمان نصب بمو چت شی زمان نصب او لی دینی ها ده دیندار ده وجه چه دیندار جینه ده چه زمان بچی زمان نصی اگه دیندار شی فاسفر بذات الدین او ځان کامیاب کو په دیندار باندې مطلب دیندار تر نکاو کا اوس که خستام د دیندارونو د حضور نه نور دي ا بیا وتر نه سبب نه ده نورم خشوا پوښه اته مالدارم ده نورم خشوا د حضور نه نور دي او که دا درې صفات به کې نی خو دینداری په کشته د دیندار او کا خانه نو او هغه مادر خسته مکوا ما ته به دا مانم په دې کا باندې والی هغه خدای چې پسند لګی تاسو خود نه پیو صفات باندې یا دیدار را مسنا دو غو او درې درې پر باو څلو دا ګر جمع نه راخا بلکې دا درې ور د اعدادو مقررونه جوړ شوې دي مقرر لکه مسنا د اسنین اسنین عدد مقرر دا معنا اسنین اسنین سلا سلاتون سلاس سلاتا ربا اربع اربع نو دوک کې کدرې کې او کثرو کې سلور انتهایی دي بعد خلکو دا جمع کړی دي وای دوا او درې او سلور نو ټول څه نه شيګان وای اخوارج وای چې نه مسنا دوا دوا نو سلور شي ثلاثه درې دي نو لس شي نو ربا سلور ته مختل شوې ته لس بور کول شي دا خوارج دا ای دا دین څه عبادت دي الانګه سلور نو سیوا د اسلام کې ها چې ژوند دی او چې و مړ شي نو بیا پیندم هم کول شي چې و طلاق شي پګم هم کول شي چې بل طلاق و هم کول شي خو ته په یو وخت په نکاح کې سلور نو سیوا نشته ترې د دې مولا تیر شه هغه کتاب نکلو هغه چې د مشرای خدای ته پوتو کې کنه په پښتنو مول پښتو پښتون غنو بار او پښتو پښتنو کې تیر شه نو چې سلور خدای دی ا پیندم ته اړه کیږي نو بیا د مشرخ نه په تاسو ته کې د مشرنه سوره رامي ده د مشرنه په تاسو ته کې نو چې هغه اجازه درکې نو بیا سوره کې نو کشر ور دی یادای مشره خو دې درې ډزه لګیلې بلې درې پکړې دا وای ز کښ پښون لا خره هغه وکم کو کو چې دا نورې برابر شي نو کته ویل چې کشر نه په کار وای چې کشر نه تاسو نو کشر به چې نه نه ولی به کې ز کښ کشر خو یې کړې ده هغه دا وای چې بل باندې کوم غري هغه به څه کارو چې د کومه ده خدا کو چې چې سړی د سړیو ته په دوی دی بل کای غاغه تر نکام نه کوي نه دا نو کوم نو چې ار کدا غیتا یعنی کشرای سره خو نکاب لري بل نه کوم نو چې ایت بل کوم نو نه نه به کې هغه اجازه تور کې نو مولا سي اصول نه رامي او ته چې لړم بای خدای ته اجازه تو غواړ کنه چې هغه یو خو خود ورګو لاس خو یو کوي نو فاضي مغر کشه ما درې خود مار پات راغلی نو راځي چې په دې شپږ نور وي دا نور مغر کشي او شي په قلی کی بیا اخره کې وای دا غره عام خر کړه نه وای خاص خر دای مغول له چې کی مغول د خلو شوکیانو کنه دمه د مغول خپلو بوژن ابو نو دوی چې دا غره خاص خر کړه نه ښه مطلب چې دمه مغول او بچانو او وزیران هم تاسو له کوم باسه پاین خپتو فات کې در پوښی تاسو الله تعالی د نو چې انصاف او نګې په دوه درې اوسلو ورکه فواحد رن نو کافی دی یو چې پوېږي چې انصاف نشو کوله انصاف یو د لاسو یو د لړه ده د زړه انصاف د انسان په خپل اختیار کې دی ځکه پړ کې بده یو خزه سړي خو غوې ولې هغه بیا کشربي یا به دا غي فلار لوی عالمي چرته دوس وې سړي لکه څنګه چې نبی اسلام خزه عائشہ بی بی یا باغ عالم وی یا با تابیدار ای نو پڑھ کے بس تای تر محبت لازم زیاتی ابلا با بد نصیبی جگڑ مار بھائی پوش یا با مشرے بوڑ نہ تر بس تا غشان طبیعت نی نو بد دڑ پ محبت کے تنی نیولے خیر نے لیکن دلا تو محبت کے چوی تر زیاد کے بل کم دا نقصان دے گا نو کچر تے پوش چر انصاف نہ جو گل دلا تو انصاف کی بران غلطی کی نو بیا یو کافی نہ او ما ملکت ایمانکم یا غچ مالکان ویلا سنستو تاسو ذالکا دایوی تر نکا کول ادنا دیر قیو اللہ تعولو چی زیادتی بنا کوی تاسو واز خلق مانا کرش تاس با عیال دار نشی بچی وان دیر نکی نو داخل مانا غلط تا نبی اسلام کوئی تاس دار سخو تر نکا کن چی بچی دیر را رای دا مان ویزا کن چی عیال دار شی نو بیا برتا دای ډوډای نه دا انګریزان خبره چې بچی کم دو دو بچی بہت اچي دو دو راړي هاي دو دو هغه دا ماته چې دو راړي نو زمو مسلمانان د خدای په بدلې هغه به ټیک ده نو هاي دو دو راړي دو دو اچي په یو دلان دو دو راړي اوس اکثر دو دو کیږي وات النساء تو د قارن هغه غریبانان انګریزان خو په دی وجه چې دو چې دو بچی زکه خري یا یو چې غا یو بچی یا دوی نه جاد نه دوغ نه لګوي دا به مړ شي نو چې نه هله سره راوړي دا مړ دا دوه پک درې پک دا لا په لار کې اي خو د مسلمانان جاد نه ریډي سره خنګریدان کړه نو دا کوشش کوي چې مسلمانان بچی کم راړي چې یو بچی د چا غي جاد نه خونه لګي هغه په فلسفي و انګلند کې په سبقونه و چې له ډاکټر شي انجینر شي هغه خدای ولې چې جاد لري دا و چې دا لاس پیندل بچی راوړي نو وای زمړه خدای راکړي دا لاس دوه بچی دي دا درې څلور پک جهاد نه خدي فرچ دا الله په لار کې زما تو خش زما د پاره وا تو نساء اور کې خز صدقات نه نخلا مارو نه په خوشا د مار نه تعبیر په صدقات وروړه کی دا تصدیق نه ته چې اګیله مارو کین دا تاغي ته تصدیق کړي دی خبر چې او دا ما وعده کړل او دې ترجمه مینا نهله دن په خوشا نهله ویل کیږي چې پاده به ورکه لکه چې افسر له شی تو خپوري الاس کو داس کې شه جدا ساو تو خپره نو دک شان دی ورک او لو یو اتو اده وای نه مهر مهاجر نکمه که مهاجر نکمه که نه لو ورک ولا چې سم وتر ملاو شو ډوبار لاړ شي انوار کولا واه داستا پیسی او داغي خو هغه کته له پات در کوي او ځان ته دې کو پلار لري کې کورول لري کوي داغي مال له داغي خو هغه ته بدا وته نو چې مال راک کدو ته چې مال راک کنه نو بیا ناروار دنګ یو مال ګرم ول دکا کو انو ما مار بصور نو هغه د جینې ترو عدد ما ما ول له کو وای شلکه کسره ته وي ما غالک ته ویل کستا استاد غالک ته ما ته تشتل کشته وینا پلار ولار ما ته تشته وینا نو ما ما دور په کار ده سورګونه غتری راسي کړه کورنو ما ته یا مولانا سه اولی ک تشل دک تو اشل دک باقی دې دینل شي دې دې ته بیا ما کی پی کنه ما غته غتل ما با ته خیر دې دې نه پیږي ویوا اوس کدا کې دې سره روان دې روانې کېنه بس تم کو نخری مکو وی زم من ټول عمر وا جملا دغه ماته من شل لا کلی کو باقی دې نه درسې دې په معاف کې مې نه کا مرګه د ما ملګر نرسې ما و ګور ما په بن کې کدو ته وې او بل کې او مې ده لا نا غوې نا زغ پوهه مخه نو بیا بر مې ته په ما سن چلو کو وی شل روپای ما لور کړې ما چې نو نینا نا نور مې ته معاف کا ای په خپل راته شل روپای باندې شل لا کړې ته معاف شو ما دا بس خرشوي کاږي چې نه معاف کو نو برابر کړې وي خو دې کې بل چل نه چې شل لا روپای به تا مار کې خود خذلا نو شل لا کو دې په کار شو کنه نو دا به ارکل شل لا کو دا غور کړي زکات به ور کړي دغه چې کم کر چې ته پوری دا مال را کوي وا نو کاګه بل چې ستر دغې به زکات ټیک ورکې نو دا سب د دې خدي په خوان من شل لا کر شو اند شل لا کو زکات به هر کار چې کم دین سور ور کوي چې دای پیسه شي نه پدلا نډی را دي 1 لک باندې دونی مزرا دي په 1 لک باندې 50 لک باندې 50 نو ما 50 در به بیا دغه مور کوي خو هغه نه خجینه او خط خجینه او هغه وته دا بعد شل دا نور مې ته معاف کړي واشه الله وات ور کوي مطلب دا دور بهر د جوړ کولې شي هغه د مور د جنې فلر ایارونه یا ترن غیلم په کار چې وګوري چې دې سړي ته دور مار شته وکنه ډیر مار کې هدل جایز دی خیر دی خو خنه دی وره خو هغه چې سور سره ور کوچ پاسانه ور کول شي یو د مہر فاطمی دا تقریبا ډېر کیلو سره فاصله سپین د جوړ ډېر کومه د فاطمی رضی الله مہر مہر فاطمی اته ډېر کیلو سپین زر ناګه ته حساب وکا ډېر کیلو سپین زر سه 131 تولې جوړي غالبا 131 تولې نو تولې چې په و سو باندې تولې شي سپین زر اوس ور دي جوړيږي ایو د مہر ها چې کم دی یعنی شرعي کم نه کم اغه لس درامه ده لږ درامه تقریبا سه 31 تولی 31 ماشی جوړی 31.5 ماشی مطلب دا چې سه کم درې تولی شو نو سه کم درې تولی چې په وڅ په سو باندې تولی شي نو تقریبا 2000 روپو جوړی تقریبا نو دغه 2000 چې کم دا شری دغه د مہر ده کم نه کم چې کم نه کم 2000 ښه پوه شئ خبره واتو النساء صدقات النخلا اور گئی خود لا مورون دای په خوشاله د ډاله په شګه وها دا واخلا اوس کا غیب یاد ورکې به مخ کوي فهم ته بدن لکم کچر خوخ کی دا خذ لکم صادو پر ان شې سشې منو دې مارنا نفس فقفل فقها مثلا دولک لیکل او تا غل دولک روپے ورکړي اغه تا ته چې نه دواله غت نه ولز درکې دي دا نور 1 لک نه به زردا ستا شي نو خریفه کلو نو خری دی له هدیه مبارک هم شه مریم خوشمزه خوشحال ما خوشمزه چی په بارک وره خوشحال ما خوشمزه هنی ان چې خطیر هنی انا چې په ګډه ګړبړ نه کوي مبارک شوی امرین چې په مړه غدريږي نو شیخ به هاتل مانا واغسته هانیان خوش هضمه مریان خوشمزه خوروي خوشمزه خوشمزه ولا تو صفا و یذ خدا مانا نه نو ته په هاتل مانا پیږي مغو ولا تشربياتي زمن قليلا ما خلې د ما پاتونو دنیا لګا دا موږ هاتل مانا کو چیندا ټول دنیا د آیت مقابله کې څه شین دي انده وې دا معنا خو نه وای وای ته په حاصل معنا پیږې دا خو حاصل معنا موږ کو ولا تشتری بیاتی ثمن کړ ما غره ما په آیتونو باندې دنیا لګا مطلب څه شو دا ټول دنیا د آیت په مقابله کې لګا را دکه آیت د الله صفت ده او دنیا خو دنیا خو مخلوق ده نو د صفت مقابله کې د مخلوق سره حیثیت ده دا معنا ده داري هني مريا دا منغا حاصل ما نواغسا ولا تتصفا ولا تتصفا امر کوي بي وكبان ته مالونه دي مالونه ستاسو د سبحان مراد يتيمانان مغسې شي چې يتيم دي لا چې ځوان شوی دی خو خو بي وكوب دي ان ته خو چور کوي يتيمان الله کنا هغه د يتيم نه مراد چې کوم ځوانو خو يتيم او توي آیت نمبر دو کې لترهم چې ستا برام را چې دا خو یتیمو الان کې یتیم له مال نه شور کوله خپل ته وته یتیم وي په اعتبار د فار ترهم په اعتبار د ما په اعتبار د ما کان چې مخ یتیمو عدل دغه صفه صفه یعنی یتیم ځوان شوه دی په دې به وقوف دی نو دل مال مور کو اده ته وته ستا مال دی یندا د یتیم دا مال د بیوقوف دا خپل مال وګڼه الاتی هغه مال جعل الله رقم چې ګردولې الله تاسو ها قیامنا ذمواری تی په ذموار کړه تی په درولې نو دا مال مور کو بیوقوف لا یاد بیوقوف د علما بیوقوف چې ګردا عام غستر نو پدې کې ماشومان خپل بچوم را لغه رد به مان دا خمانه را ورنبای معنی آم آده دویمه معنی خاص درده که مدیدار را سپاهاو که آم واقستا لکه خدی پا کم رالی بچیم پا که خپل رالی یتیمانا نم بکرارا مطلب ہے چی مال دی گتره ده نو خدو لی مور کو ماشمال لی مور کو وردو کوم فی خوراک ورکو جامور کو خدا نه چی ستا تنخواه یو لاک ده اتی یو لاک خدی لور که نو خدا خو هغه پس بیا و نه پوی ده ابر ازی نو خار ده کپڑی مغلی تو با تی چه دوباین راشی دو کالا بار نو دا با ایساب کرش دا با اغیسا چو بیس لگر پایی چه تراش ایسا با ایسو بنی اب ایتو دی خوردی اگر پویی گم پا ما شومان چاله بی بایی که گو دی اکثر دن کلو کتاب ما تا خفید وی دن پلی کلو که این بایی کدی ما دن کلی کلو سرین چی کنی پا دوبایی کدی دی کنا انا هغه غریبان خد خوشاله د ټوله پیتی را لګي اندر دغه د لاسو کار دوه سکالو ماشومان له بای کخ له یو چې ټولم نشي ورودانه په کوم مړي په ثواب کې دا ونه چې بیا کوپان له مارور کې پیزا یو لګو ولا تو تو صفا امر کوي بیا کوپان له مال نه ستاسو الله تیغ مال نه چې ګرځولې الله تعالی قیامن دی مواردا دوبای باندې سره موږ بیا کوپان نه مر مرش دغه یتیمان او دوه معنی سره چلګي امور کوئی تا بیو کوفان دې خود الله ما شومان دا مولانا صاحب اچ ګردول الله تعالی قیامنا قیامن سبب د گذران دغه مال تا غټل په دوبه کې انګلند کې دا سبب د گذرانو تی ما شوم لور کې سبب هیڅ هم نه ورد قوم خوراک او دور اور رالیګه دوبه نه چې دای په گزاره کیږي کور د کرای مثلا لزرا هغه د میله بیل و سوره ده او د دوه دره د ګیس بیل هغه دوه دره او سلور دره شو او حساب خرچه سوره او به چې پینځل دره یو دیر سره را لګ دی یو لا کول سره لګ هغه نور جمع کول ته چې بیا و بس را ځان ته وراړي جنکای پویګی نه ما شومان پویګی نه زنانه ارته به تبا کړه ورد کوم خوراک ور کوي دیتا وقتم جامع ور کوي دیتا وقولم قولا معروفا او دې ته وینا خاچ بچی را مال ستاده تنخام یو لاک نو تاسو تیز در ذکر علیکم چې تاسو به خرابې کوي دار کې یتیم دی او بیا کوب دی غته بچیا ته نه پیږ مال ستار ما ته خود تعالی دې لګ در کوم کډیر در کوم ته نه خرابېږي خو ته وینا کوا چې دا بل چې کله خوش لګ د خپل ځان قابو ګر چې بیا به ټول درکم یا ځامن ته بچه تاله جمع کوم چې مړ شم دا ټول ستا دی وا دا ټول ستا دی کوم څه درکم خرابې وابتلو یتاما امتحان کوم په یتیمانانو باندې دا چل خی چې یتیم دی یا دوی د ماشوم دی نو لږ څه کار مار پرې کوه دا شان غبي مه پرې بیکاره ځکه سبا به لوی شوی ته به مړ شي او په ایس نه پوهېږي نو هغه مال جداد به خرڅوي بیا یا به سوالونه کوي یا بیا بل څه غلط کارونه کوي وابتلو یتاما امتحان کوم په یتیمانانو باندې څه پیسې ولورکو چې لږ کاروبار مربر کوي چې کلکیږي حتی دا بر نکاح تر دې پورې چې ورسېږي نکاح دین بلیغ کا مانه بلو فنانستو منه وقت کچری پوش اولی د تاسو د رشد اصلاح چې مال نه خرابوي مثلا ته ولې دوه دو روپۍ ورکې چې بچی په دې داستار هفتې خرچه شو نو ته وګوره هفته بعد تپوس که هغه ټولې خوړلي نو په دې پوه شوه دې خرابول ورغی او که نه هفته بعد هغه ته پکې یو سل دوه سیتې خوړلي انوری نو بیا وعده ښه دی خو که هغه ته پر هفته بعد دوه زرې په دا باندې درې زرې تو دې بچی دا چرته نی ابا چې ما په دغه داسې اغوستي وو هغه مې بیا بل را ته خرڅ مې کړو دا مې فایده کړه نو دا هلک اوس پوه شوه دا ټیکه لک دی او که نه هغه دوه زره هغه په هفته کې خوړلې بلې پوه شوه دې د کار نه دلکه پیسې میلاو شي دا ټول له ټولې ختمي د امتحان به دې لکوه فان آنستو منه رشتا پس که چېرې تاسو ولیده انسان ته انسان ته دې لیدی شي جن ته جن ځکه ویل کېږي چې هغه جن مانا پټوالی دی پټي فات که چېرې تاسو ولیده د نه اصلاح چې مال نه خرابوي فات ویلم هموارم ورګې دي ته مالونه دی ولا تاکلوا اسرافا مخرج ته دا مالونه د یتیمانانو اسرافا ډېر ډېر وبدار او زرزر ای اکبرو چې لوی به شي چې اوس ماشومان زرزر وخوره اګنې بیا ګوره چې لوی بیا نه ملاویږي ما ته دا مه کوي ومن کان غنیا هغه څوک چې و بی پروا د کسب نه په مال د یتیم کې فلیستافی نو ځان دې وساتي په مال د یتیم کې دیسي د برخې اغستو نه مطلب دا دی ستا هم دکان دی خوا کې ادرور دم دکان دی اترور دی مړ شو تا خپل دکان وځه ته د روز 2-3 روپۍ تا ته مدن راځي تا گزاره کیږي نو د دې رور دا دکان چې کوم دی دا د خپل دکان تر شریکا نو اغلم ګټه کو کنه نو بیا به سلور دره ګټي چې دوه دکان یو ځای شي نو هغه سلور دره کو دوه دره غیلور کو دوه کور تراړه ایسا په کې ماخله دې تیم به مال کې چې کسب وکړي کې ایسا زګه مال استا خپل دغشته کنه غنی ومن کان فقیرانا آتو چو مختاج کسب تا او یتیم بمان کی کسب وکا مثلا نا یو سڑے ہو اگر مزدور کو رفت رضای 500 روپے رز بانی یا 500 روپے رز انگل کارو او دا اگر اور مر شا درور دکانو او دیو تا اگر اور ماشومان بچی دی کاغی تے پری دی یا نوکران تا دکان تبا کی گی او دیو کلکاری کولن شیا مزدوری بدا کی لیبری دله فکر دی رو رغه دکان ته لاړ شي نو فاری کې دې کار کوي او چې څوره مزدور بل چانه بیا غسه ضرور په پیزو اکه دی اخلي عجیب کتاب دی کمالداري نو بیا دې یتیم په مال کې مزدوري کوي دغه دکان کې خو برخه په کې مار فلیا صاحب او که فکرې چې د مزدورۍ ته محتاج دی نو چې یتیم په مال کې مزدورو کې ته بل کول نه خوري بس نو دا غیر فلیا کول نو خوری دی بیل معروی بی پر واجی ترکا کم چه دا مزدور ریٹ تا غداغی دکان ناخلا بعد خال کو نورا بانا کرده گورا آتو چی مالدار نو زان دیو ساتی دی یتیم دا مال نا آتو چی فقیر نو خوری دی یتیم مال پخی طریقا نو مولا و تا مالدار ریدره او بیا غریب دی خوارتو آقا با خود خوری فقیر نانا مانا دا غنی دیا که آقا غنی مالدار نه دی غنی مانه بی پروار کتنو چی خپل کاروباری وی ار فقیر مراد بی فقیر یعنی مختاج کسب تدبل په مال کې چې په بل مال کې کسب کو نو یتیم و تر پات چې یتیم په مال کې کسب وکي او دینه بیا کوم رئیس اخلي سور چې بل نه اخلي سور چې دیاری را دی اخلي فدا د فقط د شیخ قران کمالات من په دې څه پویدو دا د هغه کمالات چې هغه د قران کریم کې داسې خپل استعمالات کړی دي نور مزیدار حاصل معنی رئیسی د معاشره مطابق معنی رئیسی چې معاشره پیټیک شي فدا نفاتو بیلیهم فس کل چی ورکوی تاتو مالنا همالنا دی ودیتا مالنا دی یتیمانا تا فاشدو حرم نگوام سی پدی بانده او کافر خاص اللہ ایسابنا دا گوان ولی ہون سی دکا سبالا با یتیم لبن امال رکن یتیم بوئی چې زما د پلار خو دوره مالو تا مال لږ را کړې نه چې ورکې ولا نو د دوه درو کسانو مخ وته بچې ستا د پلار د دکان چې هغه وخت کې دا و د هغې کې دوره دوره مالو پکې د لسو لاکو مالو پکې نن وګوره دکان کې دې مالو نه شلو لاکو نه او تا له ما دور ګټه هم درکړې ښه دا ما ځان ته لیکل دا واخل چې سبار ما دوا نه کړم بچو دوا نه کړم چې زما مال ټول خدای خوړلې دا څوره معاملې چې جوړېږي هم دکه نه جوړېږي یتیمانان چې لوی شي بیا وایي زموږ مال دې تره خوړلې حالانکه تره به نه وي خوړلې خو هلته کې هغه معامله ټیکه نیولې لیکلې نه ځان څخه وروستو هغه بچ اروارې چې نه بیا یو جرګه کوي کله کله بیا تره ولي کله تره دوی ولي بیا مسله پیدا کېږي نو معاشره له ټیکوي چې د ګوان مخکې ورکه چې هغه ورته ځي بچیا ستا د پلار دوکانو موږ ته معلومه خو دوره نه دې تره تاله هغه دوکان دوره اوچت کړی دی متولی جنگ کے بچے اس پینزم حکم لی رجال نصیبونا تفارن سڑوی سرا دانا چ پری خود مور فلار او پلوانو الاقرب لفظ راڑا چی دا میراد گارے پا الاقرب باندے دے دا پا دینے چی اسر غریب دے چی قریب بینو کاغا مالداری ہوں مثلا یو زیر دے یو روار دے روار دیر غریب دے او زیر دیر مالدار دے نو دا باندې چې دې دوی له نور کو دا ور دې ور ور کې دې خوري به مال هغه غریب دی نه دا ایسد دا ایسد دوی دا نو دوی په موجودګۍ کې روړ چې کوم دې ابعاد دې لري نه تر ابعاد دې د تر دوی ابعاد دې ګورې نو دا ایسې چې دا په قربت باندې تور نږدې وي ابې ایسد دې د قریب په موجودګۍ کې ابعاد کې ما محروم ای لکه دوی سړی قریب دې کنه او رور سړی لري دې چې دوی د سړی وین د رول څه نه کیږي ضرور ایسا نه کیږي دا یو سړی چې زی وی نو نو سه خو باد ده کنه چې زی وی ان نو سه باد ده کنه نو چې د سړی زی مړ شي ا داغه کوم بچی پات شي داغه د دې نه کې نک پیسې کی ایسا نه کیږي دا د دې کې نور زامن دی هغه دغه ایسا کیږي د زاد د دې نو سیس نه کیږي خو باد ده کنه اقرب الله فضل راړو البته که نکاح اغله سور کوي وصیت ولا کوي یا په خپل باندې سور کوي غو جدا نه ورکول شي لری سدي جان نه سي د پارا سړو ای سددان چې بریخه مور افلار ولا قربون خپلوانو خپلوان یې نه هغه مشران فلارانو ترونو وغيرها چې اولاد دي ولنه سای نصیبون عرفار له خدو ای سدان مما دان ترکل وردان چې پر خو دې مور افلار خپلوانو دا یو داسې ولوي چې لري جالي ولې نه سای نصیبون مما ترکل وردان ورکړون جمله به آسان شو لنډ شي وو دا وګدې ولې کړه دې کې عربو ته ودغلې ځکه عربو به د سړو یې سمنل د خو دې نه منل نو الله د خو پر مستقله چې د خو ګره مستقله سره د خور وغيرها د دې خپلې سیری د لونو مما کلا مما دانا قل منو کله بینی میراث یاد کله کې کړي ری بعد خلک جیدار خو تقسیم کی لیکن د کورغه کتابونه یا اصلهي یا غوان به خغنه تقسیم ای هغه کوم مثال کې لور خور نه خان د پلاری کتابونه مثلا د پیندولا ګرش په ګلا کو د لونو په کې باقاعده کمرې سره چې څور د تاریخ په لیسی رست روان دي اب اخلي کله څه کړي شي نصیب مفروضا ایسر مقرر دو کور پا سامان کیوں دا گئی سر و ادا حضر قسمتا او کل چه موجود شی تقسیم تا اولو القربا پلوانا ولی تاما یدی تامانا نمیسکینا فردو قوم منو نو خورا کر کئی دیتا دینا اوائی دیتا بینا خان دی آیت کے لگے شکال دے مخ کی آیت کے ہوئے ہیں چه دا آت چه ایسی مقرر دی کلنگ یا کڑی ری نو بغیر د ټول د اجازه نه مشترک مال نه و چالو کول نشي دلته وای ک غریبان رااله نو ورکه د مشترک مال نه دا یو اشکال دی نو بعد وای دا منسوخ شو دا یو منسوخ شو خو شو اول وای چې غریب براغله به ورکولا اوس منسوخ شو اوبه دا یو فرضیت منسوخ شو او استحباب اوسم پاتې دي مګو نه اوسم واجب دي اوسم واجب دي ا مطلب ادارې چې وارثان خطو قسمه بعد وارثان شغم مالداري اباد وارثان کې بیا غریبانه بیا بیا بعد بګې یتیمانانی نو چې کله یې حاضر شو امال ډیر ده تقسیم نشي کېده تقسیم کو وخت ده نو بیا په کار دارا بیا په کار دارا چې دې مشترک مال نه د القربا کې یتیمانان مستدان دلت ورکی جهاد یو له یو له روپیا ته سوالې ته امال ډیر ده چې دا اوخره نو بیا ان شاء الله ترغی پور کېده شي چې تقسیم شي نو دا دسته ده یو له روپیا ته مونږ بیا من پکو اګه خلاص شو تقسیم ترغیب نشه بیا راځي بیا به 1 لک روپے نور درکما نو اخره کې بیا چې کله حساب کیږي دا غي نه چې 2 لک ارز ور کړی هغه ته منتی کی دا شی قران رحمت الله دغه استاد دغه توجیه ده اپدی باندې بیا هغه د حضرت زبیر رضی الله عنه واقع ذکر کړی دا چې په بخاری شریف کې راغلی دا چې حضرت زبیر رضی الله عنه خپل دوی ته عبد الله ته عبد الله بن زبیر ته په غزوه جمل کې چې بچیا پتن لګی نه په دې جنگ کې بیا ظالم لري او مظلوم لري او زما دا خیال دی چې زه مظلوم مرشم دې د حضرت عائشه رضی الله عنها د طرف نه نو د جنگ خو نه کو دوی خو ته عائشه رضی الله عنها ترې وا بطری ته لاړه چې دا علی پوه کوم هغه ته خلیفه شو دی چې ته قصاص واخله پوره لیکن آی کې شریان خلګو شیعگان بکی او شریان نو هغه چې دای سنگولې نه پی حمله وکړه دې تر لک کسانو په جو په هغه د جمل وتوي په هغه کې دای جګړه وشو په یک ډیر خلک دې غړ مړ شو ادا غړ نه مړ شو هغه کې د حضرت علی د ایمانو چې جنگ وشي نه د عشیر دی الله نه وا لیکن د علی رضی الله عنه تاخير د کو چاغو یار پوره پته نه لګلی چې اصلي قاتل دوی سما تاخير په دی وجه کو ار عشر دی الله نه چې تاخير نه پکار دا غی خپل چې فورن ظالم نه صدا ور کړی شي دی لا غتل وا ا د شریان وب مینس دی او شریان دغه جنگ جوړ کو د علی رضی الله عنه په دی ملګر گشیگان خراب خلکو هغه جنگ جوړ کو اګه ډیر خلک نه جوړ زبیر رضی الله عنه پکې مړ شو دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها خریو نبی صاحب بی بی د مشر د غیر روحاره او ابو بکر صدیق دور په واد اسماء رضی الله عنها دا ډیر بہادر سره هر زبیر د پای کې شت نو د زوی وای عبد الله وای ما ته پلار وی زبیر چې بچیا پتن لګی نن بیا ظالم ریا یا مظلوم خو زما پتن لګی دې زمر شم خو ته مظلوم رم خا خو ته به وکړو کې چې زمر شم نو په ما باندې خلکو قرض نه نو به دا کې ماته سره کړم و چې 22 لک وی ما و چې 22 لک بیا و ای 22 لک کړل په ما باندې او ته به راته وکې ته به هغه ورکې که پر که ته بیا لاچار شې دی ورته شو ورکولې نو ته بیا د شپې پاتې او لاته وای چې الله پاکه د زبیر زما د پلار دوست ته بیا زما یو دوست دی هغه ته وای چې دا زبیر کارده خلاوی ما تا چیستا دوستو دی جا بتا بایس لاک خلاس ای ما تا چی اللہ دے کنا ما چی خواه بی واقعی جا مر شپای که شید شو نویزا چرا نمان پا مونبان کارده وان نو دا کارده بایس لاک پاسن خطر تبا چی دا کارده نمو نبی اسلام پنا وقت دا نو دا پا دا کارده والیو اصلا دا دیر سخی سڑو دوستا بخار کو امانتو نا که خودل نو دا باته ما ته امانت بند دا دکا امانت چه سنگ رسه که اکشا امانت دیزا امانت دا پیسی دوی غلوکو نا اب استعماله نا گواره او با اکشا پردیش تنگی لکه تارا دا دا ایڈوانس در نکی بدو کورا دا گور امانت تخا دا امانت دی دا ایڈوانس دا با اکشا پردیش تنگی چه اگا کلا بیا کور خالی کن تی بگوار که وای هم واخلا دا او قسم اگا از امانت دش داتی نایی خده دا با استعماله نا نو خیر وی ما ته وی چې وی خیر چې بیا د مخ پر خپلوانو نو یو راته ما ته حکیم به حزام رضی الله دای د ترور دیو ما ته چې بچیا خیر به سره امداد کوم چې نه تا ته امداد نه غواړم وی د شپې الله ته ودرې زما وی د پلار مې لګا زما کړو ته غابای ولا کړه ډېر قیمتي علاقه فای کې لګا زما کې راوته بیا چې ما خرڅ کړه نو غیر ډېر زیاته پیسې وکړي هغه د پلار وصیت هم کړ زما د بچو لپاره، ځکه زما رونو کې داسې کسانو د نورو میندو نه چې زما د بچو نه کشرانو رونو کې مې وروڼه خویندې د پلار مې وی چې ستا بچي ډېر دی لوی دي کنه، خیر زما په چې زما را قرض ادا کړي کنه، نو بیا درېمه بیا به درېمه ایسه چې کوم نه هغه هغه به ستا د بچو لپاره ما وصیت وکړو، هغې له به اول د درېمه ایسه ته نه ورکړې، نور به بیا په خپلو میندو باندې په خپلو ځانو پرونو خویندو کې به تقسیم کړم چې خام. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وی وی ما اگا پیسی را واقستی نو ای ما رونا خویند خمیو نو ای بانی مددین مشترک مال نخرولا ترقی پوی او ما بوی پا ار کار پا حج که ما اعلان که جو خلکو کد ما پا بلار زبیر بانی چا مالی ما تووای قرد یو کال می بلاش پیز وار کرنی بل کال موار کرنی بل کال موار کرنی نیچی دا ار سوشو قرد لانا انه ما غا دره مئیسا چه کم ده دره مئیسا داغی نو آویستا داغ نور نا نوی اغا ما دره مئیسا خبر بچو را ورکلا او نورا می تقسیم کلا از ما صدور مین دوی نوی زما دی یوی یوی مور بار بار لاک روپای ورا سیده این دو صدور مین دو 48 لاک روپای آغا دمانا کی ورا سیده از حسابو کئی چرا سورا مالو نو بخاری دی کرکڑی دی پایدا تا پنج کروڑ دو لاکھ وا پنج کروڑ او دو لاکھ لیکن دا نہیں لکھی گی دا تقریباً پنج کروڑ اٹھانوے لاکھ شی نو دا پورا کی گی یہ مطلب دا ہے کہ دا اگر مار چکم وہ اگر دا پنج کروڑ اٹھاون لاکھ اگر تمہیں لاکھ شو دا اگر دا زمکی وہ زمان زمکی پنج کروڑ ٹھولی نہ کری دورا پدی زمانہ کے اگر جہادو نہ کرو ایلا اللہ پاک زمکی مار کرو ارسی اور کرو دا جدا خواہ شاید غریبائی جون تھی رویسا مال خودی رو صاحب اکرام سا دیر زیاد مال روی جیاد جیاد میں کن سوک جی جیاد کئی سا دا مال کمی نی اوز امریکی سا دا مال کمیش نی دا مال کمی خو منگ سا جی منگ پا سوال گوڑ دی یونا دا بلنا نو دید ہے کہ مطلب دا شا اوز کمال تقسیمی دے نیش یونا ذکا قرضی مردی دی یا یو دا مگ لگ لنگ یو دا ماسیزی ہو دل تدیفی جنی شپی خان دی وفات شا کرنے لو پدی آئی عیسائی کی اگر کدھا صبح سن ڈائریکٹر ریر خس اڑے ہو کرن پخبول خانا دیر دا پوجا نفی ہے دیر تکڑا سڑا ہو اگر چی مرش دا اگر بچی نو دا اگر جدا رو دیر زیادہ دا کلی جدا رو خود دورا نو اگر دا کلو زمان لگے لگے زمان کری خود نور اگر حکومت انامون دیر رو کرو یو دا کی فلاٹ ہو بل دا فلاٹ ہو بل دا فلاٹ ہو نا اگر فلاٹو نا چکمو اگر بے خرطور را خرونو پاگی من دو دری کالو لگی دا یو دا فلاٹ بے خرق مثلا باغ وقت پا 30 لاکھ بانے بے خرق بدا بے خرق بلاور کے پا 50 لاکھ بانے نا بے رون خونو نو خوین دے بے خبال مانس کر بچی امنو نای بے تقسیم ہو تو تقریبا پیزنش پک کار پا آگے لگی دو تو کدا سے آلاتی چی تقسیم کی دے نشی آئی کیا تھی آدھیا کی ولی اتام ولی مساکین دا اتب دا چی گمے دا پا اولو قربا دا تفسیر کرے یعنی اتیمانان یعنی مسکینان دانه چه اول قربا جدا دی یتیمانان و مسکینان جدا دی نه پا دی اول قربا که چکم یتیمانان و مسکینانی نو فرد و قومی رو آیا ده قرار کرد که ده دینا او وای ده تا وینا خواه ولی اخشه لذی وای و تا وینا خواه چه بچه چه پورا مال داغشی بیا پورا تکریمی شید تالا من در پوتونی پیسی ستاقا پیسی چه من کمی در کری مخی نا اپا دیدم بیا من فیو کٹ بکو اس زجر رکی آغا چالا چی دیتی مانا نمال خوری ولی اخش اللذینا اخام اخو دیری گیا کسان لو ترکو من خطفیم کچر پریدی رسو زن نظورتن دوافا ما شمان بچی ما شمان خواب ولی چیری گی پای بانی چیر کتا مر شم زما دی بچو مال بس باشی نفلیتا قولا او دیری گی دی اللہ نا او دیوی بینا برابر دو قرآن سن او دنو یری گیا مسئلہ بیان کا چی سبال یری گی چیر کتا مر شم زما دی بچو دا مال با خلق کخری سلوی اختای او ساسا بتیدو کی نو اوس نا بیانو که کنا این اللذین اگا بیان داره چه این اللذین کلونا موال اتاما بشکا کردن چی خوری مالان دیتی یتیمانا ظلمان پا دیاتی یتیم از فاتشه درور دیه دیده یا دیده ترد بیه دیده یا اسی گاونڈی دیده اتا دا اگا مال خوری نا این نمایا کلونا فی بوتون نارا یکرن دکای دی پا پلو خریدو که اور خیرتے اور واچو واسه اصلاو نصر ایران حضر ده چه دن نبشی جهنم تا شو قرآن زمگا لکه که رواج داو پخوا چې سړی به مړ شو چې غریب سړی و انا هغه به د جمعې پر ورځ باندې خیرات کو چې څوره کلي کې مولیانو ټول د هر چم مولان چې کوم امامان هغه به راغوښتل ادا به د چم مولاوي چې هغه مولان ته به وو ولې هغه به بیا چې هلته مړ شو زمونږ د چم دا مولا چې د ته به هغه وي نو دا مولیان به ټول د چم راغوتل که به لسو که به شلو چې څوره جوماتونه به د ټول امامان به راغوښتل او هغه له به چې غریب سړی به د جمعې پر ورځ باندې به په ډوډۍ په څلوېښتای پورې خوري مطلب دا دی چې واته جمعې به خوروله هر چا اچھا مالدار روزانہ تر سرویختا ہے بے پا مولیانو خرونا شیخ وی رحمت اللہ زن پا چم کے زن پا محلہ کے یو ابائی و داغی انزی امر شا وی غریبا دو ما شمان بچیو داغا انوری سوکمو اگا دو ما شمان شپاو کالا تا تو کالی ادلا سوکالا تو کالا ما شمانو وی اگی با دوڑای اوڑا جمعی پشپاوانے نیما تا بیچ محمد طایر ما چا دوڑای لبرازی ما بیچ خوا اوی لا بنانا ما ایج دو دری جمعی تیر شوی نیاغی ما تا جمع خود پارا تا تا ما زمان دا آخری سنخ کاری چه ارد دا تا تا ما ترا دینا نیما آتا چه بس او وی کدا پر را ندی کنا از من پلان کی لور نیم که ما تا تر خبر اکنه ای قسم او خورا ای ما چوز بس کم زکا پا ما مین و غریب خدا وی ای ما جدا زمانو زکی ریشی اللہ سلارو کی وی چلانا ما پاغ جمعه وی مولیان تراغلی دی وی که ناستو سلام مدام دعا سلامو شو وی آبای تلکاری رانا واشه وقی وی او پا داگه که رانا پا تالی که تالی پیجن تالی تالی اگه چه ویخ داست تنگ بودی که ابرنا کلای داشتن دی ایت اللہ انده سک دی آسه چان مارو تکی پای که دی زمان کل تالی مشهور تالی و نی تالی تالی را او بخوا پکی اڈوڑا و سری شدی ای دادبا ما شما نو درین ای دی مولیان او تا چا بای دوار لرکا چی مون روڑا پارا ای تا اوزای بے اوزای پلار دا او خرای ای ما دینا بای دی مون مون بیا دی دیل دولار چی مون روڑا او رو دی تا بدوا کو وی مولیان او گونا کو وی خدا نو وی بیا ای ما بای تا چا بای تا ای نا زندن تالو بدر کمائی نا بای تو دا بارا ډوډۍ زستاس بیم کنه ما ته به یزې ما چې زه خدای په ډوډۍ خورم ښه او په دې به بومس کوم ته بار شم بیا چې مې رخصت کړم د مولیان ما ته چې مولانا صاحب مولوی صاحب بسم الله کوم چې ښه بسم الله الرحمن وی هغه جوړدل نړۍ ما دې کړې چې دې بسم الله کې جوړه ما به شروع کوم حمله به کوم په طالبانه وی ما چې بسم الله الرحمن الرحیم دې دستیارو درنه اما چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار بلا سن دکرم پات شو دکرم باندې کته ده باندې یقنا کته چخري مال دې تیمانانو پدیاتی یقنا دې ډکې په پلو کې ډګور دنیا کې اور خور اخرت کې مور تر په معنا پویدو بيد کرم پات ما ته ګوري برند دماغ دې کته وی چې دای لاس کوم ما او ټول له شانته په دوه دوه وخه راغلم یو نیمه کوم نیمه یو ماشو ور کوم جوړا ان یو بل ور کوم وی وخه په ټول پای ور له لګو نړۍ مولا کله کله به ور کوم وی چې دا وخه اخلاص شي نه ما به ته اواز اواز یا باراشا تاله اوسا وی چې بارا تاله او کده هډا کړې اډ وډایم دی پرتی ورته کوم وډای ته ما هغه وړو بار کوم وی وی نو وی ما چې دوه کوي مولای سم وی دی دوه کوي ګورو خپاشی نہ ماتا بوائے میں نہ آبائے نو آما وی نہ وای ما ما جو کو ما خپا می نه خپا ای ما ته چا غی وی ها چې دی ابای من باندې غوغه وخرولې خلق مون چرګان او دا چرګان چې دا نه ویا ته او ته چې تو چرګان یو چرګل کې ما غوغه راکا هغه وخت به غوغه جانو غوړ چرګ به هغه ملکی چرګان به وړ مزیدار به مو وی غی وی ای ما ته چا غی وی چې مون له خلق چرګان به غی ادی ابای لم له غوغه رانی مون نه خو ای خا زما ډوډۍ زما چاو کنه وی وی چې چې دبر پلان کې دور دیم کله ایمان او خړه په ما ته چې دبر نو پلان کې دینه دی نه ما چې کوم ځنا چې د دې تیم ډول ایمان او خړه پیسه شه بیا په ونه شو کنه ولګا ایما د جاو د ک شانته نه بخرو به جاو نه بخرو به لاړه هوځه ان الذي ياكلون اموال اليتامى دا ظلمونه خوامو دا ظلمونه شهر چا ختم کړی دي دا دې اته پنځیر د موسی دي ادماته غوسه پدی وای دې چې اجرت نشته په دین باندې الان کوجرت خوښته کنه دا نشته اجرتی ته ته به دا اجرتی وایې ته اجرت موږ به تاسو اجرتی مولا وخه ٹھیک شو دا څو ځای جایز کې کنه موږ به تاسو اجرتی مولا نو خوشاله وشه وای بدعت شته دوه قسمه دي څنګه یو خبرت بدعت حسنه نو ته کوم یو کې وای زه خطا ته خبرتی نو مولا ته څو اجرت جایز غنه یو تاسو موږ نن بعد اجرتی مولا و ٹھیک شو اجرتی به تا اجرتی ز اجرتی شو کنه دا اجرتی و پس اصلا وای چا په دې کې مې کوم اجرتی پته ځان لیکو کنه دوی دوه درې کسان کور کې راځه مکه په بیٹه کې د مالید مدري ملګری به یو ځای کوي که جمع دی خو خی جمع دا نه چې جمعه کې کوا نبی اسلام ویلو چې الله پاک مال فضیلت راکړي په پیدو سیزو باندې یو دا غنه دادا او جو الى الارض مسجدا وطهورا زمکه د مال پر ټول زمکه جمعه ته کم دا چې دوه کسان دا جماعت ته ښه په پټی کې دوه کسان یا درې ورځې دا جماعت ته اګه پچی چې ته درجی دي ضروري نه چې جمعه کې به د تی په سیوا لیکې د بروش په سیوا لیکې د یتیم مال خوړې دي پلیت خوړې په پلیت جامو کولاړ دي پلیت اګه پلیت د یار زولیا کو تلرم والے نو پلیت په سیوا لیکې په کور کې به چیشته دوه درې نو په بیټک کې ځان دی او ځای جوړ کړي پاګی کو درې کې بچي او که خدای ځان بزرګ جوړ نو هغه مو درو خیر دي هغه په درې سب کې بچی باندې کما شومان کولی ادویم سب کې خدا لوړه دی ای په دریم سب کې ای په دې سب کې اوځه مود رو پچو تر دغه چې کما خدا په سب کې سړی ضرورت لري اگر سړو سب موز نه کیږي ان کا غد اگې مور مې او کا غې خور مې وای ورستو درېږي نو په کور کې کوم اوس کا پیندش درې به ته نه ای ضروري چې دې دې ته یم په څو کې ای ته دې ایمان مال خوراک ولا په څو کې چې دای په خېټه کې خور دې او غې مور ته نه کیږي یوسیکم الله اوس پغم حکم یوسیکم اللہ حکم کئی تا تعالی فی اولادکم ببارا رو ناس ساز کے لید دکر دا فارن سڑو ایسا دا میس و حد دل غنسن پشان دیسی دا دو جنا کو پدی که دول صورت ایک مسئلہ کے خزان پوئے کوئی مسئلہ دا میراس دا نبی اسلام فرمایلو تو علم الفرائض و علموهم ناسا د میراث احکام زده کوي او خلکو ته میراث احکام خوای فإنه نصف العلم دغه د میراث د مسله نیم علم ده او هو اول شی ينسى د لوم به شی ده چې د بر خلکو نه غستې شي او هو اول شی ينتدى من امتي دا به ریګړو به ډو به پته غستې شي دته نیم علم ولې وې یو علم ده د حقوق الله یو علم ده د حقوق العباد نو دا د حقوق العباد په بار او نیمو یاد ده یا وته نیم په دې باندې وي چې دا علم زده کې او په صحیح طریقه باندې سی ورکړ شي نو معاشره کې اصلاح راځي نو چې په معاشره کې اصلاح راځي دا سبب ده د توحید د خورېدو ده چې معاشره دی رواني انې کې بجنګ جګړې توحید په کې کومه خبره خورېدل شي دې ته نیم علم وي دي یو څه نو دې کې دوه صورت یو صورت پکې ده چې د سړی زامنو مې لړم وي نو نوړه باندې مې ساخ دی دا مله به پوره ساخ دی مثلا دوه دامن یو زیاده دوه لړ دی نو مال به صدور شي شي نو دا یو یو حساب دی د لړو شي دا دوه یې به زامن د زوی شي نو که دامن دوه او لړ هم دوه وي نو مال به درې سی کیږي مال به دو دو چار او دو چی شپږی سی کیږي نو یو یو حساب خويند والی ا دوه حساب لړ والی واش په دې حساب دا یو شکر دی فان كنا نس دبم شکر وسه فان كنا نسان پس کی چری وی جنا کای فو خد نتنی د فاز دو دو وی یا دری وی سلور وی الله سوی فلهن سلسا و دی دری مې دا غی دو دری مې دو بټه تین چې زامن نو تش جنا کای وی او دو دو نه زیات وی نو مال بدری شي شي نو بدری تو کې دوی سه به د لوډو شي مثلا نه 30,000 روپے دی نو 30,000 روپے کے سولس د 30,000 سولس پورے 10,000 نو چې سولس شي دو درې می نو 20,000 به هغه دو درې خويندې سلور شي باقی هغه یو سولس چې کم پات شه هغه به داغه داغه رونو مونو یا درو دای بشي واشه دا دو شکر شو او دریم شکر وین کانن طاهرتان او کچره ولا جنا یوا فلان زامن نو اتش د جنا فلان فلان نسو مدینه منی میسر نیما بداګه سړی دو پلار د رونو د خپل وګره دای بشي دا درې شکل لاړه او سدورم شکل د مثلا ولیا بوي ار پار د مور فلار د سړی لیکل واحد منهما سدوس د فار د هغه د دینا شپګم شپګم نه دان چې پری خوي ان کاله ور کچرو د دی د دې مرشوي سړی اولاد ک سړی اولاد او لونه لونو زامن وو خپل مور وو نو مال به شپږ کیږي شي مثلا 30,000 روپۍ دي شپږ شپږ کیږي چې 5,500 روپۍ شو کنه نو 5 به پلار ولې 5 به مور وو دي ا دا نور به بیا په چی په خپل کې پاغه ځات تک تخریم کی چې ضرور په ډبلې خور بسنګ دي پوه شئ به سو شکل لاړه مثلا سلور اوس پینځم شکل فلم یکن له ولد پس که چیرته نو د مړي اولاد چې بچینو ورثو ابواهو او میراث کې اغسته د پلار د امور ده نو فلی هم سلوس نو د مور درې مره اوس یو سړی مړ شو او داغه اولاد نشته امور پلار دي نو مال به درې سی شي مثلا 30,000 روپۍ دي نو درې سی چې د مور درې مېسه مور به سوره والی 10,000 پلار به سوره والی 20,000 تی شو اسانه شو دا څو څوم شکل شد مثلا پینځم اوس پیغام شکل اسان راخه فاین کان له اخواتونه پس که چې رود دي مړي رونه خويندې زامن نو رونه خويندې او پلار مور فل ام سودوس مورش پیغام ده مال بش پګی سي شل کتي زر روپۍ دي نو 5,000 به د مور شه باقي 5,000 به چا دي پلار درونه نشوي ورون دور کمانو کې جمهوریت سه د لږ دور نه 5,000 تر نیمه کړه ولا اوسه خپلر دا ولې د مور ته کوم زکه د بیرونو خويند د وادونو مدونو انتظار د خپلر باندې الله کتاب تور دی انصاف دی په مور خود نشته نو دا دغه 5,000 ورو په دې کې ودی دي بچو ودونو ودونو هم کوي کنه د شپږ شکلو د مسلې راړه د میراث اوس من بعد وصیت فدا بر کول وصیتنا چې وصیت کیپ کولش بایبان او دین یا په قرضې ډیر لګو ګوري دا قرض چې دا وصیت نه مخې راخه قرض به ونه باسي وصیت ورث دی خو دا وصیت ولې مخې کو دا خلک اکثر وصیت نه پوره کوي قرض خو بلته نه غواړي ما ته خیال کوئی بیا ورث خو یې نه ګوري دې دا کی چاته مو ګورې ما ته ګوري خبرې مو کوي دا آیاتونه آسان هم دي خو ګرګران هم دي دا دې حساب کتاب خوري کله ګډ ورشه بیا فلم بیا تور ور بیا نه پوي بیا کتابونه موږ ورته پوي او کله نو اوس پوي کو نه سان ده خاص سان دي په میراث کې اول به قرض ادا کول شي او قرضې دلته ګروست وکړه وصیت یې مخې کړه اول به د مړی کفن دفن حساب د میراث کې غدا پوي کړه سړی مړ شو داګه د کفن اداګه د دفن ک پر کا غدا کې علاقه کې قبر په پیسو باندې وخ کې شو زنګ بعد زنګ لا کو سر خلق په یو بل په بدل کې دام خدا او که بعد زما کې دا شي بدل مدل نه لکه خاریانی ای په پیسو باندې قبر کني په چا باندې نو د قبر د کنسو پیسو دا جایز دي ښه په قران باندې رسل نشته ښه ا د قبر د کنسو پیسو شته تم په یو کوي کم دای کې چې بیا غدا مګو چې شته من ظلم نه کولې به ظلم کو نو د قبر د کنسو پیسې د کفن پیسې اوس که سره وي چې نو په کفن ته مرور وي یا بل وای چې ا کنه نو د دې میراث زمره کفن پیسې او د خخول پیسې وي نو چې غوځي انو بیا به په دشت کردې د میراث زمره ولا قرض او بات نه چې قرض وي ستې شي نو بیا که وصیت نه وصیت بد نو بیا به د ای سی بي سي کې پوه شي به او دا اباکم دا علت بیانی دا ایسی میں ولی مقرر کردی ذکر کردی ایسی ما مقرر کردی نو یو بډی راغله بل لږ نو جنگ به جوړېدل. آبا حکم پلاران ساتو او زامن ساتو لا تدرونا تاسو نه پوهېږئ ایوم اقرب لکم نفا چې کوم یو دی نه ډېر نږدې ستاسو فار د فائدې رسولو. تو به یو سړی به چالاکي هغه به چالاکي وکړي انا هغه به ډېره واخلي. نو الله وایي ما مقرر کړي چې چالاک ړه زیات وانخلي فریضه مې الله دا مقرتیا طرف دالانه فرض الله فریضتن الله مقرر کړه دا ګوره ولی یوسیکم الله حکم کوي او کم موقت که بوسیت سره یعنی وصیت کې بیا دغه نه نسخه دي دا وصیت کې الله یعنی تاکیدی حکم دی دا دوی فریضه مې الله دا ګوره فرض در باندې سی فرض دي. ان الله کان علیما حکیما یکن الله دې هپو یک بات وارا شپک صورت لاړم اوس اوس وم صورت د مسلې هغه د اولاد او د مور پلار وا او دې درونو خندو دې دا کې مسله د خدې د خوان روانه شو. ولکم نصف ما ترکات واجکم او تا پر نیمه هغه چې پر خود وی خدې ستاسو کچره دی وی د اولاد د سړي خدې امرا شو د خدې اولاد نو یا د دې خوان نوم نو بنې کړ دا غي نوم نو مال به نیم شي نیم به د خوان شي نیم به د هغه خدې د پلار او د مور او د ورور د خدمت لکه مخکې آیات کې څنګه تیر شو پوه شئ هغه وسه ولی ذکر می سو خد حسین وان او ولی ابو ال کل واحد من مسعود او به په دغه تر کبان پوه شئ ټول میراث ته سانی په یو سوال پاز کې تر غونډه اس ګور اتا ها تر دې باندې دې مو دې ته ګور بس دا دوا آیاتونه ځکه سره دې ټول ځکه ولکل ولکم نصف ما ترکات واجکم پدی باندې وای دوره د میراث کې دوره ته جده د دوا آیاتونه ته الله باندې خو پسې تر کبان نو تو ګور بیا ولکم نصف ما ترکات واجکم اصل پر نیمه دا غنه دا چې پری خودی وی خود استادو کچرنو دا غي اولاد نو نیمه ستاره فایل دا وم سر او ستم سر د مثلا فاین کان له نو ولد فاز کچرو د دی خود اولاد یاد ستانه یاد بل خونه نو فلکم ربع استاد سلور مې سر دا نه چې پری خودی دی خدي د خدي اولاد او یاد دی موجوده خونه یا بل خونه نو بیا بدخ دا موجوده خوانه چې دی به سلور مې واجبه په مال کې سلور ما باقی چې کوم هغه درې سي دي ابا دغه په اولاد باندې تقسیم شي لکه څنګه چې ما کلی ذکر مې خپل مسل خلاص ده اون صاحب واره کی سره هغه شان ار پلار امور په گوش په گوش په گوش شي ٹھیک شو خو من بعد وصیتنا فدا دا کول وصیتنا چې یز وصیت کولی شپای باندې یا فکر کردوی ولو نروب دا د خدي سشتن غره دا نه هم صورت مصدي ولوان نه روبو ا د خدو سلورم انسان مې ما دانا ترک تم چې تاسو پری خو دی وی کني وی تاسو اوله د سړی اولاد دی او سړی مړ شو نو که خد وی دا غي سلورم انسان نو که دوه خدي سلورم بن نیمه نیمه کی کدري وی نه سلورم انسان بدري سی کی که سلور خدي نو سلورم انسان بابا سلور سی کی ٹھیک شو خو چې اولاد نو سلورم انسان فان کان لکم ولدن پس که چیر استاد اولاد زامنو زامن لونا فلاهم نسل سمنا د دې خدو اتم ایسرا دا نه تا د پریغي فدا دا کول وصیت نه چې وصیت کولش پغی باندې تا وصیت کوي پای باندې یا وی قرضا او تو ګره تا سړی مړ شو او سړی اولادو اخذ یو اتم زبادی کدوی اتم په مان نیمه کې کدرې وی اتمه بدري سي کې کسلور خدوي اتمه با سلور سي خدا غادر کې سړي خپل اولادو د خدای جواب بل شانو پوه شو اوس سوتر ته لاړ داس اوس یو لم سوم صورت وان کان رجل یورثو او کچر یو سړی چې به میراث کې وړش کلالتن کلالتن او کلالا او براتو یا خدا او کلالا کلاله د کل نه کلوی بوجتا دا هغه چې هغه سړی چې دغه بچینی یا هغه خرج دی بچینی دا کلاله او بوج زکای چې سړی بچینی دی بوډا شي خدمنی نو بیا دې په بل بوجي کرور باندې بوجي بخور باندې بوجي دارنګ یو خدرا وادي نه کړه دا بوډا شو نو دا بیا پرور بوج دا په که خور کړی خور موږ نه لری کو ا کرون که وای مونږ نه لری کو دا کاغه به چړچړا مونږ یو اکثر چې کمی خدي بچینی

كونو غير مضار شيء منو نقصان کوي چې ورکو کی زیاده بیا وصیت هم الله دا غر وصیت د الله نه بیا ولي والله عليم عليم حليم الله دې پوها او برداشت والا دا دور تاکیدات راړه خا چې ګر د بری څه خراب نه کوي ګوره تلک حدود الله دا احکام چې بیان شو دای سې چې بیان شي حدود الله دا احکام د الله دی دا پول د الله دی او مې دین تیرونه کې او مې ته الله او چا چې تابعو د الله او پیغمبر د الله ایسی مقرره با قاعده ور په خبر خویندل چې چا سې ته کړه نو يدخلوه جناتنا دنه بغیدل جنتونو ته چې به عبادت لاندې نه ولي همیشه به پدې کې او دا دې کامیابې لوي او بیا دا زجر مؤمنان ته دوی یو زجر ورکړ آت نمبر 10 کې چې دې تیم مار دې وخوړ نور دې وخوړ دته وي او بیا سي الله چا چې نه پرمانی وکړ د الله ایسیان دې په مقابل اطاعت دې دې اطاعت نه انکار کوي نه مانم نمر دیر اسیان پاگا نه کرے چمو دیو نه کرو جو نه آگا نه کرے ذیک اسیان مقابل اطاعت دمک کیوی ومای ہوتے اللہ رسولہ چاہتے اللہ رو پیغمبر رکم منو یعنی اسی خوین دولا ورکڑے حق دار رضا یقوق ورکڑے دیوی چاہتے انکار رکم دو کم دار اللہ پیغمبر چاہتے نور کم خور دیسا نور کم نور دیسا و اتعد حدوده او تیره او که ده پول دارلانه یو ده خلوه نارانه دن نبکید الالله ورطا همیشه بایی پا دیکه نو پا ورکه و همیشه کافیری دیوالی ده انکارو که دارلانه ده حکومنا وی نور کم بخوریتا نور کم دلودیتا نو ده پا دی کافیر شد دیب همیشه ولو آدام موین او در آدام رسوا کن که رسوا بکی الله اصوام حکمه واللاتی آغا خذی یاتی الفاحشتا تطهیر الانفس لرد الفواحش پا کول دخ نفسونو دفار ده بیهای ده روکتا خذا ده بیهایی کرده سڑه ده بیهایی کرده اور آگیر ده گوان پی دیر جو نو آگیر صدا ورکشی جمع شرف فاکشی کما شرف فاکر نگر صدا ورن ده تات رحمی ما تکر کرده واللاتی آغا خدیاتی نفاشا چرا دکی بیعت انتیناو کی دخد استان مسلمان فستا شدو علی انار وطا من کم نو گوانو تی پدی بان سلورتا نا گوانا ساتو نا گوائی بسنگا کئی گوائی بدار دیگا چی ما دویل چی دی کوٹی نا بار چو یا ماولی نا چی دی جوار نا بار چو دا گوائی نا یا آدائی دی کورتا دن نتلو دا گوائی نا گوائی دادا چی ما اونی نا چی دی شانتی لگی دلو بلکل دا میں ہوتا ہے لیکن نبی اسلام ہے سن شگا درانجو اگا سلائے پا آدھا کہ وہ ارکائی کرنا پا آگا رانجوڑو ماں کے نمہ دا شاندی دلی صفا پس دا زمانو ہی چھے شکی خبر میں مالی دلیش دا زنا کولا مطلب پک پر اس طرح میں دا زنا کولا دا زمانو نو فائن شہیدو دیکھ نظر تاکید والے دے دکا بیا ودا شان خوش جی ماولی دل او نو بس گوئی با پیوشن با علا راج میں کئی یا سڑے بے خواق نہیں پا دروغا با پیوئی خدای پاک دا تاکید والی ہوکا خوان دا خوان با خدا خواق نہیں را بشی ماولی سڑے دنو دا کورنوا تا ماویشتا دا نگوار گوان با دیسے سالور فائن شایدو پس که گوائیو پردی سالور کسانو اپنی دا خدو گوائی نی چلی گی خواه یا دا خدو گوائی نی چلی دا خدا مگ دا حکومت کار رہے ہاں چے اوٹ والور کئی د خدو گوائی دی کنی چلی دا خدو لی دوار رن خدی خروزانہ بے بلا خدی وجلوی چے ماولی دی پدرو ماولی دا ما پخ پلولی دا چی پلان کے سڑے ورسا خواب پا درو ہمیں پسڑی دو دی خوکار دارے فائن شہیدو فتک گوائیو کردی سلور سڑو فامسی کوننا نو باندی کئی داخل دی فی فیل بیوتی بیوت نمران اوالات باندی کئی فا اوالات کے حتی یتفا ہننا تردی پوری چی واحد دی لمر یو کردی دی اللہ سبیلا حکم دا قاضی حکم دا قاضی کم چی سر دی رس را دی حکم دا قاضی سورت نور کے آت نمبر 2 کے پوشی پا سمت لب شم زکر زنا فقط رشپی کی گی مادیگر ما خام کی گیده چی اس قاضی خوشتے نا نو بندی کا پاوارات کے سار چی قاضی دے پیش کے نو قاضی پی حکمو کی کچرے سلور گوان چی پی تیر چی نو کنا وعدہ کڑی وان سل کوڑی پی حکمو کی جی آکو وعدہ کڑی وان خدا سڑے آنا بیا باردہ رجم بشید وانا یو نبی علیہ السلام چې دا وي یو صحابي دی سعد بن معاذ غالبا رضی الله عنه هغه چې یا رسول الله کده کور ته راشم اده خل سره سړی وینم زه سلور غواره نبی علیہ السلام ته یاو وی زه به داسې نه کوم وي ته به څه کوې وی زه به تور راواسم د دې سړي نه به هم سټوم ادې ښځه به هم نبی علیہ السلام ما غیره سوره غیرتي دا کو کوم نه خوشال جن زمون دا سردار سپارو کې چا دی رتی دی نبی اسلام وای انا اغیر منک ولا اغیر مني دا کو بے غیرتای نه دی الله زو تا نه غیرتی دا بے غیرتای کوم نه ته بسلو سړو پس دی هغه چې سړو سړو پس دم خدای به بیا تختی دی بیا بس کوم نو دی بیا غاته پیساله کوم نبی دا ته نه نه نه نه زو تا نه ډیر غیرتی د پدې خپو یم چې راځب کیږي او الله د ما نه ډیر غیرتی هغه ته پتا خو به دی کې دیو ډیر لوی پساد چې کوم نه سدی باب دی سبب یو سړی خپل خدای وځي دی چې ما سړی ونی د سړیو تختی دا یا بس خدای به کور کې مړه کی ابار بل سړی بهر ولي وایو چې دی ما نه ته ما زمړ کو نو دلته په فساد بجو اگر کدا حقیقت وي د خدای د خدای پلار او ورونه بوي چې دا په دم په نور په داور او دم په خور دای بلګی دا سړی به مړ کی ا سړی چې کمیشته اگر کاغذ زنا کړو می دا غرونه دا غ زمون بوي چې دم پلار وي شي په بدل اخلي فساد ما جوړ شي نه بیا نه بیا دا چې دا خره تا خو لیدلې کنه چې زنا کوله خوګوان ته ته نشته اوس کته وای ته بیا کوړی خوري یا به قسمونه خوري سور نسا کې بیا تفصیل راځي او څه وکه ته ته بس په ما طلاقې ستا د ما هغې په منځ یو لفظ و کنه د نکاح چې دا نه ما قبوله کړې وه او دغه یو لفظ مې بل استعمال کړه ته ما طلاق کړې خبره ختمه شوه ستا سره اوسه ته څه ټیکه ده ته تڼېدار خو نه د خلکو چې څوک کومه زناکار ښځې ته د هغې ذمه وارې دا ستا ښځه وه تا ولیده ګوان ته ته نشته و ته ما طلاق کړې بس خبره ختمه شو دی به اوس که ته هغه مړه کړه نو ځان ته فساد پیدا کړ قرآن کریم فساد ختمی خا ګدا د غیرت خبره خدا چې مړه کی خدای کې بیا دا احتمال راځي دی به بی ګناه خبره به بګ مړه کیږي نو الله غلی ربان کو ولد اوز ولدان اغه وطن الکان یا تیانه چرات لوخنی بیا ته من کو ستانه لوی وتا ته وکړه بعد خان کو دا نه ګولې دي هغه خود سره چې دا هغه بې نکاح ښځې او لکان دي خو مخکې اوښه د هغې بیان وشه چې تاکید دا تاسیس چې د اولاد د تاکید چې دین هلکانو هغسې دا ښه معنا ده ولدانې هغه دوه هلکان دو سړي یا تیانه چې راتلو کې دي بیا ته یعنی لیواتا تکستانه فآدوما او سزا ورکوي دي تخا دا نه دی ویلي چې کوړی و یا مړ کوي نه الله تا ته خط ډېر سزا ورکا دلته هر مقرر الله ته دا لیواتا دوره مبغوض دی دوره نه پسند دی چې خدای پاک دی لاړو حد مقرر نه کوي د دې وجه نه دا ولی دوره نه ته غوسه دې سره معاشره تباه کیږي پاګه دینا کې اوتره وشي چې دیو سړی حق خراب شي یاد د دوو سړو د چا خنده وی دا حق خراب کی یاد چا لور دا حق یا چا لور دا حق خراب کی بدنام شي لیکن په دې معاملې کې د لیواتت کې لیواتت کې معاشره تبا کیږي که په کمل کې لیواتت شروع شي یې مخکره موږ دا را کو دا لوی له کانو ایم کې سبق وي نو دا ته په تګوري دا ته مای وله سوره وی دا لیواته څه ته ما او خان ما الله اکبر دا ته خلک کومشته ما ته څنګه دوم په ایم کې ما ته ته پته ونی شوی نه ما شکر ته دې خبر اړو خبر ته نه خا لیواته ته زمون یو ملګری و دې کړو اپتا ګرځیدا غ شانته په پته نه پوی دا نو ما راغ په و او د استاد ما د شری نکاح دو نکاح وشو کنه وینه ما ته شری نکاح چلو ما زمړه ما نه هیر دې زه به نوم پوهم بل چا را مې ورېږه نه هغه تېرې الوې بیا پته وشوه مونږ خو خوار نه دي بل نیوتلي مونږ له چل نه راځي ما ته شکر داسې خلک هم شه داسې برګان په دنیا کې چې هغه هم ایم ای کړو هغه وخت کې ښه خلک یې کنه او یا خو داسې چې فلمونه ګوري ماشومان لکانې په دې کې لګي او ګنده شیان ګوري دماغ وچور دي دماغ وچور دي او بیا ګرځي پلیتای ګوري نلیواته ته بچه بازه ته وایي خدای ما پښتانه مت بدنام کړی دي پښتانه پښتانه بد بچباز بچباز انګریزان دي دا پلیتی هغه کوئی دلتران هغه په دې خلکو باندې خلک عادت کړ په دې شیراوړو پر اخاصر پښتانه پر اړو نه ولې پښتانه چې دا بهترین قوم دی دا جنگجو قوم دی چې په دې کې بهایی لواتت را ده نه کې دې سوب نشي کم سره چې لواتت لوتی شي انګه کونی غاله کې او کرابل سړی دې دې سوب نه دې جنگ دې نه شي کولای دا انګریزان کوشش وکړه په پښتانو کې چې په دې کې دا مر را ده نه کو کونی سره بس جادو کې او چې بچبا دې بس جادو کې هغه دا ټول معاملې دې نه جوړ کړو چې جادو نشي کونی سره بس جادو کړی شي چې کوم کونی سره پوج تلار دي هغه وځ غره جهاد نشي کوله خانه او چې بکلی کې کونی سره هغه جهاد جنگ نشي کوله خانه نو دا هغه دا پوره په منځو باندې کار وکړ چې پښتنو کې دا غدر ادم نه ک پښتانه پاک خلکو چې قرآن وی په لاور کې مولیانو نه هغه پښتنو په ځای په دغه چې پښتنو کې دا مرزونی لري ماته چپ شي وی دا خبره مو کوئی پښتنو چې نه پوهه اے ما ته چې ابن بطوطه لیکلی دی په روح لکه د لاور په بیان کې چې دران هو سو کاله مخ کې چې دران په لاور کې ماده سړیو نه شي دغه مسرب الک نو دا ټول لیواته لوتیا دي پښتنو کې لوتیا چردا خو پښتنو خدای راوستو پښتنو کانګریزان اوسه پښتنو پاک خلکو اده دې د فارز پښتنو رزین شي ذلیل شي چې دوی به د جهاد نه پاتې دا خو دې نه کړو نو فاعدوهما خود تکلیف ولور کوي د دې وجه حضرت علی رضی الله عنه وایي چې خود تکلیف خداره چې لاند اور بلکی ابر په کمبر د اور رہی دواړه لکه سړی بېمانه دواړه اته ټیلور کې دی اور کې راغور دی اچ ورته په پاره به خار کمبر پر اور دو چې څوک وینه مونږ ویني د بی غیرت خلکو امام ابو البره رحمت الله علیه وایي چې دک دواړه د کمبر لاند اور کمبر راغور دی څوک وینه مونږ ویني چې نسل پات دي شي فاعدو مدامانه ادا سفیان ثوری رحمت الله علیه وای دا ډیر خطرناک کله اولی ان اوتما على 70 ذرا احب الی من ان اوتما على امر دن واحد وای چې او یا جن کای ما تا ول شی واد ترنازم د دور نه ریګما لیکن چې یو الګ بیګری ما ترنات د شپې واده ان ما ته ډیره خطر راغی شیطان دی کی کار کوي د دې وجه فکر دا چې بیګری الګ سر سړی واد شپه تیرې دا کار نه کوي کان کو ارتو کی دغه شیطان دی کی زیات کار کوي ځان ساتي دی خبر شیطان دی کار دی زیات کوي د تر معاشرت باقی مکمل مکمل فین تابا پس که چرې توبه وستا یان ګوان دې تیر نشو دغه چې بیا صدا ولګ بیا خو توبه نشیسته نه مطلب دا چې ګوان به صدا تیر نشو اته الزام کوله چې دې خدای ستن دوه کتا درې وې چې منګو لیدل نو دې بیا توبه وی پاسه واطلا درته کوم دالی واته ته پرې غو کو نیتو پرې غو نو فار دوا نو ما نو ما خور دې بیا به ته لوتین وای ان الله کان توب الرحیم یګر الله دې توبه کړو کې مې ربان ترغیب توبه تھا انما التوبه تو الله لفظی معنی هو ٹھیک نہ راځي چې کله توبه نه پالا پالا څه توبه نه انما قبول التوبه ته کله کله په هدا به مزاتی انما قبول التوبه ته راځم یګر قبول له توبه پالا باندې فردا کتا دی یا عمل وسو چې عمل نه کوي بدلی واتت کوي زنا کوي یا خور لیسن ور کوي وغیرہ بی جہاد په صبر نه پوي یا د موري سن منی ثم يتوبون من قريب بیا د توبه باتي فورن قریب یعنی فورن د مرګ نه مخکې د مرګ پته ولې کنا قریب نه معنا مرګ نه مخکې د مرګ نه مخکې پته د مرګ پته نه څوک څه مال دی دا توري ګری وره مخکې وي کنا سپیدي ګوره مخ وړي دا بیمار مخ وي کنا روغ مخ وړي نو مطلب فورن هغه سات قریب نه معنا فولا کدا خلق یتوب الله مربانی به کله په دی باندې او دی الله په حکمت والا ولزه التوبه تو انشته قبل له توبه له فرض حقتان یا من سیات چې من کوي بد بد زنا کوي دارنګي د خور انسان اور کوي د لور انسان اور کوي حتی دا حضره حد موت حتی کی کله یا یتیم سر زیاته دی یتیم مال خوري نو حتی اذا حضره حد موت حتا کی کل چې حاضر شي یو تنه ته د مادمر نو وای دی نه تو تولان تو توبه واسو مو زغه توبه نه کوله د یتیم مال خوړل د بر وخت توبه نه قبلېږي

نو دا ته مکوا تنگوی ما چې طلاق دا نه وادي دغه چې خدای طلاق او وړ بیا د غیسه نه کیږي بیا د غیسه نه کیږي چې خپل وړ بیا خلا شو نو ته دې نه تنگې چې خو خدنه تور دا یا بدرنګ دا یا بدخوی دا یا کمکله نو دې تنگو چې مان لاړ شي چې ما نه خپل طلاق وړ چې ما ته حساب ما ته غمهر پات شي الله فاین کرے تمونا پس کی چار تاسو بد گنے دی خودنا یو خوی یا بدرنگ یا کمکل وعدان تک روشیا نو کر دے چی بد بگن یو شے اگر دول بے اللہ پائے کی خیر دیر دیر خیر مرو کہ اللہ چون بچی بتی اللہ خدر کی خدا بدرنگ گئی بچے با اللہ خل در کی نیک بچے بدر کی عالم بچے بدر کی اڑاو تمت ہم گو وین عرد تم استبدال دو جن اگتا تیرا دکرین بد لول دیوی خدے پدای د بلې خدای چې دا خدای پرې دما ابل خدای کو واته ته مه داونه اور کړی تا دی یو ایتن ته دین کینتان کینتار اندیر مال تا له کورونو په ور کړی اته چې پرې دما ابل خدای کو نو خیر فریګ دا امال ول ورکا فلا تاخذ منه شیا ما خلې تا دی ور کړی مال نه شي ټول مال ورکو نه ټول مال ستاسو و دا ما پرې خو دې خیره خوشاله اتا خودونه او اوس که توای چې دې تنګو ما چې تنګ کوم دا په خپل معنا طلاق غواړي په خپل معنا طلاق غواړي نو اتا خودونه اتا تو اخلي دا مال دې نه بوتان په بدنامه له ګولو وایس باندې مبینا او په ګناه کار باندې دا غته په دې بوتان لګي چیرې دې دې د مال نور کوم دا غلطه خبره نو دا ته غار نه کې یو ځل د عمر فاروق رضی الله عنه تقریر کو چې زیات مہر مم کر کوئی دا ښه نه دی د عزت او د شرافت نه خدانه ده چې ګنته دین مہر لګې ته بګی شریف سره ښکار ته عزت من سره ښکار شي عقل ګو لګې نه لګ مہر مقرر کې لور خور لا او ته بګی کمزور دلیل ښکار شي دا کار نه کوي یو خدای ته فاتشوا فاسدا نو ته وای یا عمر یوتین الله و تحرمنا من لا لا رکھے تھے پم باندے او تے سنگا وی الیس اللہ تعالی یقول اللہ ولی جی واتے تو نہ داون قنتارن نیر رسا بیر شو چھ نیر مار جائز دے کنا او تو گورا دو از دو مار فاروق دی کمال تو گورا الان کہ اللہ اخر رٹل چھ کینا تو دانو چھ نا جائز دے خودم چې بهتر ده چې لګ قدم په شان تړوي نو دا انا مثلا څنګه په چې ګوره او خدای په ما اعتراض وکړه زه دور لوی عالم ما خدای په ما اعتراض ما وځ کین خدای ما مطلب ده نو ما دا نه چې نه جائز ده خدای چې بهتر چې کم ده لګ ده او عمر فاروق سوی عمر فاروق سوره عجیب جواب ته کوي هغه ته وای وا عمر اصابت امراتن و احتا عمر و خدا خدا پویا کرا عمر خطا شا افی و فی روایت پا بیورات کدا را دی چوئی وی چی کل الناس ابقو من کا یا عمر و عمر تانا طول خلق زیاد پوا دی دو سا خدل او سالب برار را چی دا اونی ری چی سبار بیادا شن چې دا نن چې په چا اعتراض نشي کول دی رنا نه نه هغې له اوسه لور کړه د که شان یو ماشوم هلک دی او هغه تان تپوس وکړو نو تا هغه راټه ما هغه واه ته خو نه که ډېر پوهې وې نو هغه وخت کې بل وخت بیا د پوهې که چې دا مسله داسه هغه وخت راټه ما د خلکو مخکې چې غړه ور شي سبا له دانې چې ګیدړ ګدا د جوړ شي چې چا مخکې بیا خبر نشي کولی دا د حضرت عمر فاروق کمال و دا ښه نو ډېر مهر مقرر چې کوم جایز دي زه کتار کو ته اشاره شوه خو لگ مہر چکا دا بہتر دے خبر دے بہتر او دا جائز دیکھا نا دے مامان و مذکر دا فرق چرائی دا بہتر او دا جائز پبارکی دانا چا جائز نا جائز پبارکی یہ وہی دا بہتر دے بل جائز بل وہی دا جائز دے دا بہتر دے دا جائز دے دا جگڑ دا دی نا غیر مقلدین تے نو لے گی نا غیر دیگر جوڑ کی اگر وہی دا جائز نا جائز نا جائز دوار سا دلیل دے طول سا دلیل دی وای دلیل خو بیا وځي وای دلیل ټول سخشته خو ته نه پويږي په وان ارتم استبدال ادو جن اقدا فرا د کوي د بد دور د بد دور دی وي خدي په دای د بل خل چې وا پرې د م بل کوم او حال دا چې ور دی تا ته وي ته دینه قنتارن ډیر مال کرول دی ور کړی کور لدی دو درې کور ورکړی دی یو یو کور د 50 50 لک د 60 60 لک 80 80 لک دی ولا تاخذ منو شیا وما اخلی تاسو منو دا غیر څه شی ایشه مخلی اتا خودونه وو اخلی به تاسو دا مار د خدینا بو تاسو په بدنامه لګ دغه چې خدای بدنامه شي ناغینه بیا مار نو څه چي دی وایس بن مبینا اپخ کا په ګناه کار دا ګناه مکنو وکيف تا خودونه وو اترګ اخلی به تاسو دا مار د خدونه د محروغه چې ورکړی دی وقت اطلها او فلتر انزیدی زیکت کړي باسا دو باسا ستاو دا غیر قرب پات شوی تاو دا غی بدنو یو بلی دلی دی تالی خدمت کر تالی بچرا اوڑی دی تبا تبا تبا بدنامه تبا تبا مال اخلی دا دا غیرت تقاضانا واخرنا منکم آغا سیدی خدستارنا میسا کن غلیزا وادا مضبوطا پا حسن معاشر تا چوی چیزا ما تا قبول دا نو په دې قبول وینا کې تا یو خبره وعده کړې چې به دې سره ښه وخت تېروم اده به دې له عزت ورکوم دلدار کړم خوشحاله ورکوم نو دا چې ته تنګې ظلم وترکې نو دا خو وعده خلافي کې ظالم دی او نه هم وکم ولا تنتو ما تقاباوکم تر دا ویل شو کنه و ما ولا تنکو اپنی کام اخلی ما آغا خده نکا باکم چه پنی که آغا سوستا تو پلارانو منان نسای ده خدونا ده پلار من خوها بنا خلی الا ما قد سلم مگر آغا چه مخ که تیر چه مخ که چه شوی چه ده پلار خود سروا ده پلار خده یو مور یو ده پلار خده دوارا میندی دی خو آغا خپل مور سر خوی سوگ نیکا نکه نچا کرده نسوگ خو ده پلار من خوها یا ده پلار دوی مخده دره مغی سر به نیکا کو غلوی دامه کوئی کما که چا کړی ماپ دی انه هو کانه کنه د پلار دی من کوه سرا د پلار دی خزه دی کا کول کنه دی بیای و مقتن ا سبب د غو سی و س سبیلا اډی رب دلار حرمت اوس لسم حکم بیان کړي د محرمات او ابدیا هغه سوار نشي کوم فقہ کې ذکر شي کتابونو کې چې دوی طرف بالکل نکار نه کیږي حرمت علیکم حرام کرشی پا تازبانی میں دستا تو سکا میں دی دو مور کمین چی پیدا ہے وابن میں دی کد پیدا ہے تی دو پلار خدی چی سورہ اٹھول مکرانی خواہ وابن آتکم علون ستا تو لور بیاد لور لور بیاد آگی لور نوسائی مزن نوسائی لور واخو آتکم اقوین دی ستا تو اقوین دی کخور سکوی کنا سکوی کله پلار دې یوې اومه اده مور دې یوې اومه اګه پلار دې یوې مور دې جدا اومه اګه مور دې یوې پلار دې جدا دی دا ټول د ناروا دي خندري و اما ته کوم اپ په ګان زاتو په پو د پلار خور کوم او تاسو تروه په پو مرا مرا ان که سکه په پو د پلار دې سکه خور کوم اګه پلار دې نه سکه خور کوم اګه مر ناروا رسول شي وخالاتکم او ما سیګان ساتو د مور خوردوم ما سی وایو ما سی که سکه د خور د مور د سکه خوردو کنه سکه دا اګه ما ناروا پیند شي او بنات الاخ انونه ضرور لونه ضرور یا ویری ور حرام را که سکر لور دوا کنه سکر لور دوا ا دې ور ور ور نه سم نکانه کی او بنات الاخ الونه د خورن خوردي اوس که سکه خور دوا کنه سکه خور دوا دا غلو وا دارام دي بیا دا غي بچي مرام دي د خوردي لور مرام وا ما تو کوم او تاسو ا مې دې ساتوا اردو نو چې فایدر کړی تاسو رضای مور چوتای د کبي خیر فایز اسکل د سامور دا کوم رشتہ په نسب باندې آرام هغه په کوم په وینه آرام هغه رشتہ په پوی عمر آرام نه خان دا مور د باندې آرام آرام دا واخواتو کوم رضا اخوې نه ساد رضا ته د پوی شریکی خوندې دی وی خدي فایت اس کړي دا غینونه در باندې آرام یو ځان په کوي د کمی خدي فایت چې نس کړي دا کې خدي لونه په تارام دي کته سړی او کته خدي دا غي خدي الک زامن در باندې آرام دي دا غي مسیر در باندې آرام دي او د کې خدي کې بل خ جناله په ور کړی د دې سکه لور نه تم د دې ځای نه تا تیم بس کړي باندې خدا دي کنه جگہ دې سخنې اگر چاره په ور کړی ایو الکو مور دې مانا وي د پلان کې کا غالو رتا یا بچا ویږي د خو ما په ور کړی وی خدای تور ګل ما مغلو رالو کا یا بچی اغیلا با وی دا کده دیران شا ما ما ما اغلو یا بچی اره وی دا کنه رزقولا کاکا ای بچ وی ته دما مور کته چم ما وای چر چر کای ور کړی دی وی ته دما مور کای چم وای نو بار خدای واګا دی ار چر پای ور کړی دما مور بلا خر کړو ور کړو دما مور پای ډیرو خو په پهلوان نو پای ډیرو نو بلا خر کړو دا ځل خلک بهشته چا ته کوم نام چې دله سره ور کوم حافظ کله کله دی ای پلان هم دله ور کړی دا بلا له ور کړی اره نه خو نو چې چا مور نه شو چا به چا پای نه به را ولا ما نه نو ما درې بلا له ور کړی دی مونږ تر بلا د ما د مور پیس کړی دی او زما دا خویندې چې ورونه دې ټولو سره چې څوک چا به مور مړه شو مور به مې درول را جز د مورنه پای بور او خو دغه نه و که نه دا نور پیونه نه وم نو دکه به ورکوله نو چې د کمې ښځې پای تاسو کړي او هغې ښځې چې کومو بچو لپاره هغه سارونه خویندې دي ګوره ښه یا ساتی ده هی تر نکاح نه کېږي داسې ما مسله مې وکړه په کلي کې دا تقریبا 1990 خبره ده زمان پا دی کل که و محید تیر شده شکور که که اللہ دی او بخی اگه تا شیخ ملگره ناگه با دی مولیانو پا دی موز نکو ناگه اگه خلق پا دیر غلط چا با تا سپی شکور رو چا با تا سوی اگه با مسئله جنگ کو دا اگه با چی زامن نو لونه بی پیزش پک لونه بی آدیر نر انسان بی انتها نر سڑو نو خیر اگه لگ زامن نو او رو نو بی غیرت خلقو کله کله سړی ورونه تکړی ارونه تکړی نو هغه مسله هغه ته آسان شي او کله کله هغه ارونه بی غیرته و ارونه خو ارونه بی غیرته و خرونه بی غیرته و ادا سړی ډېر نر وغه سره څوک نه درېدل جنګونه پرې مسله ډېر زیات کړو او ګور داسې جنګ به وکړو چې لس پنځلس کسان پرا لري کې به سړی واله دی به خدای بچ کو نو موږ به خلک وایي داسې پیشو دی بچ چې ګوره خلک مړه بلا چې خلک وجل دی والی دی پوه شي تکړه سړی ډېر زیات خیر هغه بیا مړ شو بیا د چې پنځیر ته لاړم نو بیا خو ما په جر باندې په کلي کې مسله وکړه ځکه موږ هوټ تکړه خو نو جنګونو منګونو خیرېدو نه نو ما مسله ښه په ټیټه باندې وکړه د هغې سړي چې کومې لوڼه وې نو هغې د هغې بیا زامنو لوڼه هغې ټول موږ له رالېږل لوڼه هم رالېږلې د هغې د هغې د هغې سړي سړی خو مړ و مور یې ښځې ژوندی وه او لوڼې وې د لوڼې زامن لوڼه ډېر وو نو به هغه زامن لوڼه به موږ له رالېږل یو لورې وه مشره دا هغه یو دیو په پوج کې نوکارو اگر هغه له دغه وادو د بدرې دی باد نو چې ما در شروع کا نا وته ورشلی ما ماجی ته کې نه خو دا نیکه ملګره ده کنه انا که زموږ په پلارم زولو خو جونګي مساله کې زموږ ملګره او شکور بابا شکور کاکا نو دا هغه مشر لور دوی ته وای اپوج ته چې ورشلی ما ماجی ته کې نه دا کوم وړوکه ما نه دا خپیر دي ستاسو هم زولې بوک نه وړو دا نه مشر هغه هر پی زمین لور چی بیوه آده شوا ادویم نمبر سام زور رو کنه پروان هونه نو ورش من بایست اگر آگه او داد آیم اوی نو ما خونده کنم و زهاتو کن اگه چی لارا اگه تا پتا وان چی دا اگه او دا ماسی و کشره نو کلا ماسی دا مور خورا اگه کشر وان نو چی اگه او شوان دا اگه نیا چوا بیمار شوا نو دی پلا دی مشر نوری چی وان دا دیم نور شوا نو هغه خپل خور دې ته والا کړه دې له پیور کو نو خپل لور له به مور کوله دې خور له به پیور کو نو دک کشرای خور چې وا انده هغه لور بیا دل کړوا دې جهارت ته وره هغه چې کمل دې خدي پیور کو دا هغه لور دې خپل دې نه کړوا ما ما سره وکړه دل تک هغه چې کور ته لاړو سو روان شو مور ته وی تا دونه ما ما جلا وګو کارو کته مالا وی وله وی دما وادو سبب بلس کو وادو دې داخه په ما دا خو زما خورده ده و دا سر ماسیر نه ماسیر نه زما خورده تا دې له پای ورکړې دې مور له بیا نو چې ورکړې دا زما خورده نه وای دا څه وای انا خبره هلته مولا او کاشکار مولا هغه له لاړه دی چې مولا چې هغه ته هغه تیر دا خو ټیک وای دی غلط وای نه شو بیا مونږ ته پوس کو او دا ټیک دی نو بیا په هغه کې نو لړ مولانا صاحب لا نه هغه ته دا ټیک وای دی اوس په څه کوم یار اوس بس کو نو نو بیا ولا بل جنا وکړه بل لری او د ک جنا جوا هغه بیا بل چاله ورکړه نو ما ترجمه راو شو بیا ما ګور دا خدای کارو دا ستاسو هغه نیکت موحدو ګنې ډېر هم په دې کلي کې ما ته معلوم چې ځکه شان خویندې رون ته وانه شي او تو دا پته که لګېدلې هم اوس څه نه شي کولی وایي زما به الله پهالله ته وکړلې خویندو سره نیکاونه کړي خویندو سره یو دا کې خویندو سره نکاح کېږي هغه دای به همدله رحم راځي دا ټول ګناه د چا وو وایي د چا ګناه وه د مولا ګناه وه که مولا قرآن بیان کړی وی ولې به خلکو خویندو سره نکاح کو خویندو سره نکاح شوی دی کومه رشته چې په په وینه حرامېږي دا که په پای حرامېږي پوه شوې بخاری مسلم کې روایت راځي افلح ابن افلح راغلی و اواز وکړه نبی اسلام وایي عیشي بي ته وایي دا څوک دي هغې وایي دا خفلح دی وایي را ورشه را اواز کړه وایي افلح دی وایي تا د ده د دروندار پای نه څکلي وایي څکلي مې دي وې د دروندار کې چا نه راځي پای وې د درور نه کنه وې ته در وایي راشوې وایي ورشه اواز کړه ته افلح یې دم نه راوځي دا خو ستا تره دی پوه شوې لری کوم ځای کو چرته عیشي بيبي د هغې روندارې پیس کړو دا افلح مسلم بخاري دواړو کښې راغلی دی ارواحتو پوه شې اردو کښې چې کوم بخاري شریف دی اتم جلد کښې 110 نمبر صفحه کښې دغه روایت راغلی افلح والا پوه شې واهواتک من ردا اخویندې ستاسو د پایو نه دا مرامې دي وامهاتکم ابین دی د خود استاد او مور د خدی خواخه خواخه خوایخه او خواخه خواخه و را مرا ور بای کوم اوس خواخه چې کوم نه کنه یو سکه خواخه را ایو نه سکه خواخه دان په کوسه یو غستا سکه د خدی مور نه کنه یو دغه خواخه دی بنده هغه بنده لالا دخه چې دغه خون مرشی طلاقی هغه روانه خاغه د خیال کوي هغه خو جدا شده پوه شې و امهات نسائکما میندې دې د ښځو ستاسو دې خواښه هغه ارامه لس شوې و ربائبکم اللاتی او پرکټی ستاسو هغه فی حجورکم خصوصا چې ستاسو په پرورش کې وي من نسائکم د ښځو ستاسو هغه نه دخلتم بهن چې تاسو خلوت کړی د هغو سره پرکړه پیژنې نا څکه دوک جوته وایي لکه مور دې ول یو سړی د هغه ښه ده هغه پرېښوده او د هغې سره لور وه هغه ښځې سره او هغې بل چا سره واده وکړه دا دې سره چې د مخکې خوان کوم لور ده دا د هغه بل سړي پرکټی ده او دکه پرکړه در باندې وره چې خو چې مور سره ولا دخولو کې الګورې تش په نکاح نه دخل دخل تم به نه دخول دې ته وایي چې خلوت صحیح وتر وکړي چې لکه یو ښځه ده مشره د هغې سره چا یو سړي نکاح وکړه تش نکاح انا ته به وکتل چې د هغې لور یې خوښه شوه نو اوس که چېرته مور ورته طلاقه کړي چې نه دې سره نه کوم نکاح غیر چې نکاح شو خو لا دخول نه شوی یعنې خلوت نه شوی نو دې چې دغه طلاقه کړي نو لور سره نکاح کولی شي ښه خو که کله مور سره یې ولا خلوت وکړه یا دخول وشو خلوت دې ته وایي ما هغه بله چې ښځه خاون ته یو لس میل پنځه لس میټه دوره میلاو شي جدا ځای کې اگر که دی میلاپ وکړي او که نه کړي خو چې یو لس پنځه لس میټه دی میلاپ یو ځای کې جدا پاتې شي کمره کې دغه دخول دی نو چې دخول وکړي نو بیا وګوره د هغې ښځې لور سره بیا نکاح نه کېږي فلم تکونو دخلتم بینا فاس کی غیر نہیں تا تو دخولم کر دی میں دو سرولا نشتے گنا پتا زبان کلور سر نکاو کئی خوش ہے بس دا تو شو یورس وا حلال ابنا مکما حلال حلیلہ جمع حلیلہ ولے کی خدا بیٹے کی ہے دا د دوی خدا خو الذین آکثانو من اصحابکم چې د شاستاده او دې راکي فرق وکړه د سکه زوی خله در باندې آرام را او د سکه دې که د ښځې زیه دي پرکټې دغه ښه در باندې نه ده آرامه پرکټه در باندې آرامه نه خو چې مور سره دخول کړی او د پرکټي ښه در باندې نه ده آرامه پوه شې که مور سره دخول کړی که نه کړی د پرکټي ښه ته کوې زه ګای سره ستاسو رشته نه کېږي خو هغه ښه در باندې آرامه ده هغه چې ستا خپل زوی وي که د هرې ښه نه وي وام تجمو دیر رسم وام تجمو بیل مختعین او دا چې تاسو جمع کولو کوي په مند دو خویندو کې

حافظات للغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. جزاك الله. مقصد سورة النساء بیان دا احکام و جایز دا په نافذ کولو سره په ملک اصلاح راځي، د ملک شر فساد ختم شي، خلک د الله د دین خدمت ته تیار شي. سورۃ دریسې د اولی ساعت نمبر 57 پورې دا په دې اولی څه کې شپږ احکام بیانېږي. بین رعیت، هغه احکام چې عوام په خپل منځ کې نافذ کوي، پلار به په ځان نافذ کوي، دې په ځان، خاون په ځان، ښځه په ځان، ورور په ځان، بل ورور په ځان، ګاونډي په ځان، نوکر پزان، مالک پزان بانے، مطلب چې دا احکام پزان نافذ کی، دا نور حقوق بل لور کئی، معاشرہ بسامن شی، جنگ جگڑ بے ختم شی، دا دین خدمت کی دے شی، کاغذ خلی دے کدا مال دے کدا لاس جہاد دے. تردی دا پورے لس احکام بیان شی. لیڈوم بے حکم، حکم یعنی حفظ اموال یتاما، بیم حکم حفظ انفس الیتامہ، دریم حکم اعطاء المہر للنساء نخلۃ، سلورم حکم حفظ اموال الصفحاء، پنځم حکم حق دار الی حق ورکی، شپږم حکم چې تقسیم کوي، تقسیم اموال بالفرائض المقدرة من الله، اوم حکم تطهیر الانفس لرد الفواحش، اتم حکمو چې په میراث کې خدي ملاوي کی ګره، په میراث کې مال ملاوي کی اخد کنه ته ما ته تیار قاعده یو د بدل غلا چې ودره نو غټو کر واسه په میراث کې مال ملاوي کی ګره خدي نه ملاوي کی. او نه هم حکمو چې د خپل مشران منکو سره به نکاح نه کوي، او لسم حکم نه نکاح محرمات، اگر کم چی ابدی محرمات دی اسوار رسی. تردید آئے پورے دیار بیان شوی دی اسوار رسم بیان نہیں. والمحصنات من النساء، اور آرام کرشی پتابانی خاندان والا دخل، محصنات پا دریو مانو قرآن کی برا دی پا دی صورت کے، بلکہ یو دا حسن نلی رہا، حسن وی قیلی تا، خیال کوئی یو اٹھی کی تا، حسن وی قیلی تا، او قیلی دخلی دری، یو دی پاک دامانی، دکا پاک دامان خدا چی پا پردہ کی گردی، او پلار دخلو پا طریقہ بانی دی، انا اغیر تا توق نشی کتے دکا پاک دامان دی چاپی را دی پاک دامانی دی چاپی را قیلی، حسن وی قیلی تا، بیم حسن دکلی چی دخلی اگا زادی دا چی ازاد خدا وی ناغا دا غیر چاپی را ازادی دا غیر چاپی را حسن وی قیلی وی دیم سوکا دام بچی. او درما د خاون والا، د خاون قلعه دی چاپی رہی، او دیکھ مخصنات مراد خاوندان والی خواه، ازاد خود دنی دی مراد، او نتینا غنور والمخصناتو آرامی، یعنی و حرمت علیکم المخصناتو من ذات مانا، آرام کرشی پتالبانی خاندان والا د خدنا الا ما ملکت ایمانکم، مگر آغا چه مالکان شلاتون استادو که ده کافران نخدران ده خاندان والاوی نغل روادی خو اغیت و ما یوهی ده پوری صبر کولکی گی چه یوهی ده راشی او بیا پاکشی و بیا نبار کتاب اللہ علیه، یعنی الزمو کتاب اللہ، کتاب اللہ ده مفعول ده فعل مادو پا الزمو کتاب اللہ، لازم کئی احکام دا اللہ پتا دا حکمر بان لازم دیگو رین. و احل لکم ما ورا دارکم، اروادی ستاو پارا آغا چه سیواد دی سوار رسن دی ان تب تو شرط پکر ہے چه تاو تی طلب کوئی پی بیم والکم دعا، یو شرط ان تب تو، ان تب تو کی اشارہ ایجاب و قبول تا، ابیم والکم پا مارنسا بیم شرط پکی دا غره چی مہر ورکے، او در مخصنین شئی تاس باگ دامانا اما شئی بدلامانا، یعنی دی وقت نیمل پارے نکے چې همیشه د پاره په نکاح زنا د پاره نه دې په دې کې اشاره په دې کې را دوشه د متعید نکاح د متعید نکاح خو درو دوی کنه د مخسرین غیره مت درې شرط ضروري وادي د دې د کرشو نه سیوا دا چې مخ کې سوار بیان شي دې سیوا د ترلوم دا د ما مالور دا خو چې پاید ترنیس کړي کنه د ماسیلو وقردار جایز دي پماس تمتا تمي نو هغه چې پاده وخت تاسو پاغي باندې د دې خود نه استمتاع نه مراد جما ده خا هغه چې فائدو د استمتاع میم تی عین شي چې د میم تی عین ویني ان یو ګورو وي متاج یاد شو وانا پماس تمتا تو دا وانا شو ربنا استمتا بعدنا به بعد تر دې نام کې براشي 129-30 آیات پوش یا مخشر مجمعین یا معاشر جن قد استقصدتم من الانس وقالوا اليوم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلانا اجل للذي اجلت لنا وزار سماج منگا متاع کروا نا پایدا مقصد دیا کہ فما استمتعتم کم آیات ہیں 128 نمبر آیات فما استمتع سوز انام خان فما استمتعتم آغا چی پایدا و سوز پاقی باندی یعنی و تر یو ځای شوی دا فائدہ دا استمتاع دا خصوصا چې دا تر خلوت کو د دین فاعت او نه جوړونه ورکه دې مرود دی فریضا مقرر ولا جنا علیکم او نشته ګنا فتات باندې فاغت کې چې جوړ جاړیو کې تاسو باندې باندې فرض مقرر ته نه دې کې دا ذکر کړي مار مقرر شه د مخ کې 2 لاکھ اخذ وای چې نه 2 لاکھ نه اخلم خیر دی مار بس یو لز را کړ ډیر دی بس ٹھیک شو هیڅ ګنا نشته نه په خدا ګنا شه چې هغه پر خدا انا په سړی ګنا شه چې دی ورته کې مطلب چې دا مار څه اٹل قانون نه دی چې ګنه کمار دی ورکې او ګوري کمار پرز کا لګ مقرر کړي بعد واخه بعد کې خر غریبانا دا دغه یعنی سادهګانی هغه زر په مقرر کړي نو خیر نه که خوان اغه لا کور کې ور دي کنه 2 لاکھ ور دي ورکې سبا دي نشته که خوان مارداري یو شل لاکھ ور دي ورکې یو شل تولی ور دي ورکې مار کې 15 تولی مقرر شوی خوان ول په 2 تولی دی واخلي یعنی زه مطلب دا چې دا اٹل قانون چې دک کوي یا مار مقرر شوی چې شل تولی ورکې ٹھیک شو اوس که سړی او چې یو شل ورکوم اوس خدای چې مال 15 تولی ٹھیک دی نور برا کو هم ٹھیک نه پوه شي په خبره قانون زده کوي بس قران قانون ذکر کوي ولا جنا علی کوم چې ګنا پتا معنی فاتګه چې جوړ جاړیو کدا پای مې خد خوان فد مقرتیانه یګن الله دې پو ایک مت والا امر لم یستی من کوم تولن آج آج توان نلر ساد نلر دمال تول مارداری این که حال محسناتی که پنی که بانی والی دیدو ازاد خدا مراد خان خان دوالا نده بره المحسنات ازاد خدا چه ازاد خدا زکر ده ازادی خدا مهر دیاتی المومنات اما مر لم یستدی آتوی طاقت لری ستانا تورنگ مادارا ہے چه پنی که والی ازاد خدا مومنات ده مومنان فامیم نفال یا نکیح مم ما ملک دوالا نو پنی که دیوالی دا آغنا چه مالکانی لحسون ساد من فتحاتی کم دا جنن کو سادو المؤمنات مؤمنانی دا مؤمنانو قید یعنی امام شافی وی چه وین دا چگنم چه مؤمن نی اگا نشغسته اگا غسته شه او چه مؤمن نی اگا نشغسته علی کتاب نشغسته لیکن زمان امام سے بوی چه نا دا چکم دا قید چکم ده دا د فرد افضلیت ته دا قید د فرد د شرط نه چګنی خامخه نه در مؤمن دا افضل ده چې کبه وینو که مؤمن نه هغه به تر ده لکه د اهلی کتاب خص صدقہ جائز ده که سورت نساء کې براش 15 نمبر آیات کې نو دا کر اهلی کتاب چې کو وین ده کې تر نکاح او د مؤمنانو قید وسره نه ګول لري دا د فرد د سشه نه دا د فرد افضلیت ده چې افضل ده دا چې مؤمن یې نه غت بنکار وین لکه هغه غسته شي والله علی بیمانکم الله خپل ستاسو په ایمانونو باندې بس ستاسو باز نه دي فن کی هون په نکاح باندې والی دا وین دي به نه الینا په اجازه د مالکان دي وین سر نکاح چې کې چې د مالک اجازه نه نکاح نه کیږي وا دو نو جوړونه اور کې مہرونه دی په مارو په خې طریقې نو وین دل خمار نشه ورکوله دا کوین دا خود شی مالک نه نو مطلع دل مار به ورکه مالک لا ګوره د لور مار پلار نه شه ورکوله ګوره دغه خدا آزاد هغه خپل مار په خپل هغه سي خود وین دې مار وین دل نه شه ورکوله لکه وین مالک جوړې دې شي داغه مالک لا به مار ورکه ها غیر غیر مختنات او خود شی پاک دامنه مشی بدلمنه ولا متخذات اخدان اما شی یار باچنه دا شیخ مانی من حاصل مانا کله کر غیر متخ او غیر ولا متخذات اخدان لدی مانا ودا مشی نیون کی د پټو یارانو اخدان جبر خدن د خدن اغه آشنا تو چې سړی پونو مستو بدلږي لکه ثړی ته چرته نه وای دی په لته نه مانا چاته یته را مل کارو نوم نشه غسته چرته ولک څه خطلې یا چرته خدي صد وای دغه بد او چې کار چا مشهور مارو چرته استاد ساتلو چرته نبی جان ساتلو چرته قاری سم دي نو دا چې نوم نشه غسته دغه د خراب یارانی وای ولا متخذات اقدان امشي اربع شنه چا پټ یارانی کوي دا مخ وای او خدو پاین حسین نه اوس بل حکم لیکل فات کله چې خوندان واله شوې دا وینځي پاین اته نه فاجر فات کړه تل کو بیا باندې زنا وکړه فالین نصف مال محسنات نو په دای باندې نیما دادانا چی په آزاد خود باندې من الله سزانا دا آزاد خود سزا سزا چې زنا وکړي ها سر کوړي اورا جب چې نه ورته خو نه نیمه کنا نو دې دا کې هغه آزاد خدای نه واده کړی دا غسل کوړي دا غینی مبا نیمه سزا وینې ته نه کړی دا غیلې بندوس کوړي ورکول کیږي پوه شي هغه قتلول نه شي خان ان کا واده کړو کنه واده کړو ذالک او دا ذکر کوي چې دا وین سر نکاح چا د فارغ خره ذالک دا وین سر نکاح کو لمن د فارغ چا ده خشل عنتا چې غیر د شاوات د من کو سانه یو سړی دې چې شاوات نشي کنټرول کوله یره کو واده نو کوم نه ګناګاری کما نو اگر خیر جای دې وین سر نکاح کی لکه دې کډیر دې کډیر چې کومه دغه دې ګندګي ګندګي دې فکې لکه اوس ته وین سر چا نکاح کې انا بتا دې جذب دې ما تعال درکړه خو په نیمه شپه کې هغه ویل شي دا ټلیفون مته کوي دا خدای دراولې کوم ګر مې مان راغلی چې ډوډۍ پخ کی په نیمه شپه کې اندر دې دا تبې شراوي لګا بل دستا بچی چې دې نکی دا د غلامان دې داري کو نو فسادونه په ګډیر په فاتې دې ډیر دي فائدې نشته البته دا کوشه ده کې اوسره زنا نه ریدو چې که خدایونه کوم زنا کې مبتلا کې زنا ډیر ګناه ده نو خیر دا غډیره گناہ نہ بچ کے دو نفر دی تھرنی کا خیر جائز دے پوچھے بھی وان تصبرو اگر جنتا تو صبر کو یعنی من سر نکام ہونا کو تو خیر اللہ کم شی بغورتا اللہ واللہ غفور رحم اللہ دے بخون کے مہربان اس مق دی احکام و دی بیانور مقصد بیانی دا ولی میں تا بیان کا علت بیانی چی دا تا بان سختی گئی نانا یرید اللہ و غواړی الله لیو بین لکم چې بیان کی تاسو خپل احکام و یهدیکم او خی تاسو ته طریقې دا کزن چې مخکې تاسو نو دا احکام بیان کړ تاسو ته چې تاسو ته طریقې بیان کړې مخکې نو چې چا عمل نو کړ دا غیر انجام شو او چې چا وکړ دا غیر انجام شو و توب علیکم امر بانو کړ الله پتا باندې والله علیم حکیم او الله دې په حکمت والا والذين يريدون والذين والله الله يريد غواړي اي توبه عليكم چې مهرباني کو پتا احکام د ته بیانې چې الله رو مهرباني کو توبه واته اجنه ته دی بوزي ويرو شیطان هغه شیطان او يريد الذين تبعونا شوات هغه کلان چې تعبید خوایشاتو ان تبیدو میلن چې تاسو واړی د الله د کتاب نه پاوړي دولوې دا قران چې دړي دا څوک دی دا د شاوات تعبیر شاوتی مودا به ته دی قران لمه دا خدای وایي چې تراشه قران لا چې په احکام پوه شي چې د جهنم نه بچي او شاوتی مودا وایي چې قران لا ورنه دا څوک چې منی کوي تو غره به ټیک شاوتی ټیک بدنام شي وي ټیک بیا دوتی یا بولسي وای ګورې قران کریم ته شاوتی وي دا قران چې منی کوي دا شاوتی مولا نه بیا موږ شاوتی مولا پسې وَيُرِيدُ الَّذِينَ أَغْوَرَ كَانَ يَتَّبِعُونَ الشَّوَاتِ چِ تَعْبِيدِ دَخْ پَلُو خُوَائِشَاتُ نو غواړی دی ان تبیرو چی ووڑی تا دا اللہ دا خکامونا میلانا دیا با پاوری دولوی چی خپلی واتت که بگن کن خلی یریدو اللہ غواړی اللہ یو خفیوان کن چی سپک کی تارنا چی سپک کی تارنا دا معاشری بوجونا ور چی قرآن تکی نی دو جون با مسان شی وعده با آسان شی غم با آسان شی دوستی با مسان شی وخلق الانسان ضعیفا ا پیدا کرشن انسان کمزور ہے سبا بچے بچا گزارن کی گزارن کی قرآن تا ناس ہے غم بد آسان ہو خادی بد آسان ہو دوستی بد آسان ہو تو قرآن والو آسان دوستی دی چی لار شو اس تیار والی راڑی کٹے من والا پخا کی گنی وہ تیار ہو خوری اد نور دوستی سی دا پتا با گرد خوری انتا با پیو گرد خوری انتا با طاقت دی انتا با بیاسکے قرض با خوری او که چه دو قرآن ماری دیو با مادار با مغابر بان گرد خوری او بلن با آقا دار سا خوری دار قرآن کمال لے اچه قرآن والا نی یہ پتا ہے گرد خورو لے ٹھیک بار بان گرد خوری یا با دیو یا پٹی گی دیو ماندار شوا یرید اللہ او غوار اللہ چه قرآن تکی نئی ایو خواب کوان کو چه سپک کی تارنا دا بوجونا دا معاشری چه جوان دیسا چه یو مانا یو دوی مانا غوار اللہ ایو خواب کوان کو چه سپک کی تارنا عذاب چه دا قرآن دا بیان کی چه خرق دید عذاب سپک شی و خلق الانسان ضعیفا اپیدا کرشو دا انسان کم زوره سباب یا جاری پا قیامت کی چه غیب ہوئے نو قرآن تا کینا چه بچه یو الذین آمنو او سے ورسم حکم یو ورسم حکم چه نه انموال محرمات پردی مارد مخرا دین امنی کئی یو الذین آمنو و ایمان والاو لا تاکلو اموالکم مخرم مارد سازو بینکم ومینس بلکی بالباطل پا باطل طریقو مطلب ده اموالکم ستا مال جیب کی ده پا المارای کی دی خیره پا بینک کی ده نم بانستا ده خطیو گورا چیزی طریقه کموا ستا دی جیب تراغلے پا کما پا سود راغلے دا آرام دے پا رشوت راغلے آرام دے که دو نمبری دکڑے ملاوٹ دکڑے دا آرام دے دا مخرا ادا آرام و اثر بیادا ای منگویلو پا تفسیر صورتی با کرک ایک سوٹا تردا دے اچی یا یو انا تو کلو مما فی الارد خالاران طیبا و اپواشو منگل تفسیر کرو چی حرام دے اوخور داگی اثر پا بدن امرازی سس بشی داغی بدن داغی اثر په اولاد راځي په اولاد اولاد به بی غیرت هي داغی اثر په معاشره دي معاشره تنګيږي نو بل باطل بوج وسره لګو لګو اي يا الذين امنوا ان كثير من الاحبار وربان لا يكلون امر الناس بالباطل یو دغه باطل دا چې په دین باندې وګړي دم باطل طریقه دا سورته توبه ادمر 34 یو الذين امنوا ان کثیر من الاحبار او ایمان والے کرن دیر د مولیا اور دیر د پیران لا یاکلون اموال الناس خام خاخری مال خر کو بل باطل پنا جادو طریقو چوت مدرسی جوړ کړی او چو پتا ویدو نه کای او تو د هپل کار کې پیسی کټی تو نه جایز دی تو نه جایز سو په ما متای کټی اپو ټول سوک تا ویدو نه کای سو ته مونږ نه چي سو د هپل مدرسی د تجوید مدرسی ټول پیسی باطل طریقو نو دکا فیدی مخری لکا دی اثر پا اولاد کی برخکار شی اللہ انتا کون تجارتا نا مگر کچر او یو تجارت انت را دی من کو در را منتیاسا نا دوشت جائز شده یو شی تجارتی نا تجارت پا آر کی یو غلط کاری سودی معاملہ نی کل کل بعد خلق تجارت پا آر کی یو سودی معاملہ کئی ام غلط نا آب بیم ری چی تجارت ستوئی ورکول دیو شی پا بدل بل شی شرط پکره لکه تو پر دا گلاس اخلی دا پا شل روپای دی تا شل روپای دی که دا واقع را بدا تجارت دی او کنم فرض که دا تیجتا تا شل روپای نیشتی اوگه تو آشی شل روپای برا خیر لس ربا در کما دا غی بیا نیکلو که گوانو او ساتا گوان پا که مقرر که انیتا مقرر پا پلان دی نو دا بیام تیگ دی دا تجارت دی او که نیتا پا که مقرر نو او دارنگی گوان بکی نو لیکل بکی نو دا بیا گر خراب را نو دا تجارت دخام یو چی تجارت دویم انت راضی من کم رضا من تیا شرط دیم کله که یو سړی وي چې هغه په بل بل یو شی اخلي خوای که رضامندیا نه وي لکه تاڼېدار دی براشي ام پوسوري خیریت یو ځای نه هسې نه وړم هسې نه وړم پوسوري بس ری جی نه کنه نه هسې نه وړم ښه سوب علی کنه سوب اله خیر دی وای خو لږ خندی زه ښه دی جي نو نو اوتړی اوتړی دړی نو دړی ته نه اوتلی وای څه چې نه نه وایه وای زه یو سل روپۍ راکړم او ده ته خبره چې په سل روپۍ کیلو دی ده دړی واخېسته او ده دا سل روپۍ باندې دړی واخېسته ده آرام دي ګورم سم دې کړه رضامندیا نو دا هغه سړی مجبور او دلی ورکړم ګنې هغه یې په 1500 باندې دړی خرڅوي او دلی په سل روپۍ ورکړه نو دې دا نه چې ما سل روپۍ ورکړه ګنې اوس نه دنده شوې ده دنده شوې دا تجارت نه دی دا زبردستي وه یا پوه شوې چې په کې رضامندیا وي ګورې په دې ځای باندې شیخ القرآن به بیانو یو مسله باب الاجل وتوي باب الاجل دې ته وایي چې لکه دا شعر دا موبایل دی دا موبایل په نغدو باندې مثلا په 15 زره دی او په کارد باندې په 15 زره دی چې په میاشت کې به یو 1000 روپۍ درکوم که نه نو نو بیا دا ټیک دی که نه ټیک دغه شان چې نغد راکې بهي اتګر چې ما ته 15 زره راکړله پلس نه دی ګران دی دا یو خو لږ وامه پوه شې لکه دوام چې دا پلس در په نغدو دی ها او که په کردو کخلی چې په میاشت کې 2 روپۍ راکړي بیا په 15 زره دی نو دا جایز دی که نه جایز دی دې ته بل بی بل اجل او دا جایز دی ښه اباد خلک وایي وایي دا هغه ډبل بیانونه دا ډبل بیانونه هغه ډبل بیان دې ته وایي چې دا در کوم دله په 15 زره خو دې کې به داسې کوې چې یو ګینټه به مال راکړې یو ګینټه به ته ګورې نو دکه بیا دې کې هغه دا ډبل ده یا دا کور در کوم په کرایه باندې په دغه په خرڅو مر باندې خو په دې کې به زه یو 2 کاله اوسم دا ګوره هغه ډبل ده یا دا باغ در باندې خرڅوم په 2 لکه خو په دې کې چې در باندې خرڅ کوم نو 40 غوري به زمای پکې ښه دا هغه ډبل باید هغه ناروا ده ښه دا نه ناروا شیخ قرآن په دې واقع بیانو ډیره مزیداره وی کله چې نظام الملک توصیر رحمت الله علیه مدرسه نظامیه په نیشاپور کې جوړ کړه ان یې غیلې د اطراف اقرابو نه لوی علما لکه د قران لوی عالم چې په دنیا کې چرته هغه راو په ډیر پر تنخ په ډیر تنخه او ته به تنخه نه هغه تنخه د حکومت سره وکنه هغه د حکومت وزیر اعظم هغه حکومت کو اوسو به سره واخلي اغه باندې قران بیانې وغلې دوله کته نه پینځه لکه لاس لا کورګي دا جایز ده خو د عوامو باندې اخلي حکومت خو ټیک ده کنه لکه پروفیسر دی اوسره اخلي دي په سرکاري سکول کې نوکر دی او اسلامیات بیانې ته نه خالي صبر نه اغه د حکومت دغه د حکومت خو د فلر دي د فلر خو جرنګ ورکې خیر ده کنه نو خیر د قران والے چې دنیا کې کوم لوی عالمان او غیره اوختل کم چې د احادیثو کې عالمان او غیره اوختل پوچته تر خابات کم چې د سر په نه اوچت نو چې د منطقي قتل نه میلاوي دوتا نو د اباسي سلطنت دا دغه چې کوم د سپین چې کوم دی اندولس دا بهر وخا دغه د اموي سلطنت په اقتدار کو خا نو دا هغه چې کوم بادشاه او هغه ته خط لیکو دی چېر کستا د په ملک یو تکړه علمي کنه د منطق د فلسفي اراوني غو هغه د عبدالرحمن شهرمسایي شهرمسای د انکل لري لکه موږ په شوري لاوري کراچوي عبدالرحمن شهرمسایي شهرمسای د انکل هغه راولي غو دلته چې د منطق کومولیانو هغه ډیر خپه شو چې ولته د مولیان نه کوي د هغه بل موږ نه راوخته سره هدي جرګو کړه چې را دې مو ملامته کو دې هم منطقي مولا ده نو موږ په دې فقې او سوال وکړو ټول سلام کړه کینا چا څنګه کینا ډوباره دي نو دوی وته جی یو ته پوزو او ګولیا نه دوی دي او ته وکي نیک سره وکي او دا څه خبر دی د به ما سره وکي مولیا نو کنه وی جی د بای بلا جل بارک سو ہے هغه دې پدې کې اتیا درا قوال دي او وک شی وی نو سلور تا وقوال دین رو چې پلان کی کول داده او دلیل داده پلان کی کول داده او یو عالم نو بیا غته دا کول داده دلیل داده او کول سلور ته چې دین رو وثیره شو وی سبب نورو دا یو بل ته ګوز داسه غارندلا دا په یاد نه لګیا لري دا ته خدا مضمون هم دا مضمون هم منطق دی چې سبا کې نه سبا بیا د سار نظر ماخام لګیا او پنځه سوه اقوال ذکر کړو وی نور به سبا وخا د یوې زمونږ توبه ده مونږ وی ته کمزور کولې وی مونږ وی نه نه ستاسو حق دی خیر دی خیر وی بود دا څنګه عالم چې دی خو منطقي او په پیښه کې دور عالم شیخ القرآن له چې براله شیخ به قرآن وي او په منطق کې به سوال کو نو شیخ به چې په منطق کې راګیر کړو ټینګه به بیا ته وایستل چل به ته خدای دا څنګه چل دی پوه شي دا چلی نو هغه وی چې دا لکه مده باب الاجل لکه څو یو موټر دی اتی کیږي په 15000 خو تاله په قرض درکې په 20000 دا جایز دی خو شر په دې کې دا چې موټر به تاله درکې قبضه دا موږ یې بلکې دا شته د بینک په ذریعه خو دا موټر قبضه نه ورکوي دغه ناجیز دی موټر به تاله درکې کته خرڅې کارت کې ته په 15000 ما په 20000 په نغد واره اته په 15 خرڅې دي خرڅوي او دې بل خبره چې ته دې خرڅ کې دا د ملک اسلامي قانون نشته باید به او ته دې نه به ورکوي نه به بیا چا نخلي نو خیر دا اید پر بیا دا طریقه ده چې خیر دا کور به یا بل څوکي چې دا سړی چې غته نه پدغه کې واغلی په ضمانت کې بیا ټیک ده او کده ولا ګاډ نور کې په قبضه کې چې نه ګاډي قبضه موږ سره چې څو دغه کیسته نه اخلاص کړی دا ناروا ده ګوره پوه شئ په خبره قبضه ور کوي ګوري خامخا دن خلک اکثر ګاډي اخلي خو دې ته خیال نه چې قبضه پکې نه دا ګاډه د ملکیت نه دی خرڅول خو نشي کنه چې څو د بینک پیسې پېشته نو دا بیا باطل ده فاسد ده بیا باطل نه فاسد ده بیا شو خو فساد مفضي له فساد ده جنگ مت جوړيږي یا ایو الذین آمنو و ایمان والو لا تاکلو مخری مارون استاد و بینم که خمیس بلکه بل باطله پناروا و طریقو ترا الا ان تکونا تجارتا مگر کچر ہوئی و تجارت عام تراد من کم در زمان تیاز ساتونا و لا تقدو انفسکم موج نہیں خبر دام دا دولا کو تنویر کا پٹول دیت ایمانانو مال مخرا کهو دی خور لا تقدو انفسکم مر بدی کی سبا یتیمانان جنا کا لسر ظلم کا لا تقتل مړ بدی کی سو بدی مړ کی دارنګ یا با خد و دار بر کی ظلم کا خد ول مہر نور کی خوشاله لا تقتل بدو مړ بدی کی د بیو کو پانو د مار دی فرض کوئی خراب وای ما لا تقتل انفسکم حقدار دی سی ور کی لا تقتل انفسکم تقسیم په طریقه د الله کی لا تقتل انفسکم پوځي رد بهایو کوي ینځنه کړ صدا ور کوي لا ته خوب کته ته دینه صدا نور کوي بیا به په ملک به دینه ډیر شي قتل قتال به شي لا ته دوه فوټو کوم دارنګ رد بهای کوي دارنګ په میراث کې خدای ما خري مال اخلې لا ته دوه فوټو کوم د خپلو د پلارانو نه منګوزور نکام کوي لا تقتلوا انفسکم محرم تر نکام کوي لا تقتلوا انفسکم حرام مار نه مخره لا تقتلوا انفسکم تو تر راګیدا ان الله کان بكم رحیما یګر الله دې پتا باندې مهربان او مې بول دار کا چا چوک دا کار د یتیمانو مال خوړ د خوې دې سی ور نه کړی نو او دوانن په دیاتی تر و ظلم په ظلم سره فتا په نو سری نارا در جدن نه به شعور تا وکان دا کل الله یسیرا اده دا کار پاسا الله با انسان کتو جد مسلمان دی مسلمان دی خود جد خوری سنده ورکت اور تا بدی مسلمانانو تا دریز و اجر شو یو آت نمبر دس کی یو چودہ کی یو تیس کی پر دری وارو کی یو لپس مشترک و حکم یو نار دا نار ته کړه چې ځان د مسلمان او د تیم مال دی خړلې نار ته به دی د خوري سنور کې نار ته به دی پر دې مال دی خړلې نار ته به دی او دا کار په لا باندې آسان په دې اسلام بیا نشي بچ کېدی ان تجتنبو کدا قبار ما تنانو کچرتا ځانو ساته د غټوا ګناونه چې منې کړې شي دا غینا ولري به کوم تاغ نه سیاد کو تکلیفونه ستاتو ادا نه به تاسو زاید د نه کېدو عزت منتا کبار څه توي سغار څه توي بعد خلک وایي کبار نه ته وایي چې پاګ باندې حد مقرر وي موږ ته خو نه ټیکيږي لواتت نو حد نه مقرر شه لواتت خو وایي په ازومه حالانکه دا غټ ګناه ده در دروغ چې دا غټ ګناه لري په دروغ حد نشته کنه بعد وای کبار هغه ته چې پای باندې جهنم وایي دراغلی نو خدا هم نه ټیکیږي. اتل کې کبار څه ته وایي؟ کبار پخپله دی دا کې الله د هغه تاب ما تنهونه نه وو کزان د غټو ګناونو هغه چې من کړی دا مخکې چې کوم دي دا ټول کبار دا ټول کبار. شیخ رحمت الله علیه کبیره ډیر خاصان مانګ هغه کبیره ګناه هغه دی چې پاګه باندې یعنی هغه منسوسی حرامي هغه کباری چې پای باندې نس موجود ده د حرمت. او صغیره کم دی؟ صغیره هغه ګناه دی چې پای باندې نس نه موجود خو پاکې علت د حرمت موجود دی. لکه مثلا کل مسکرین حرام لکه د شراب لپاره خوشته چې شراب مسکې په نس موجوده خو کبیره ګناه دی. لیکن د ولې حرام دی؟ کل مسکرین حرام. اوس بعض شیان دا دي چې پای لکه نسوار دي په نسوار باندې نس نشته په سیګرټو نس نشته. نه خدای ویل چې سیګرټ مسکی حرام دي او نه پیغمبر ویل دي نه خدای ویل نسوار خو دی که د دې د حرمت یو علت پکې شته هغه څه دی چې هغه نشه ده. د نشې د وجې نه دا حرام چې خدا کوم یو دی دا صغیره ګناه دی. اوس شراب چسکی دا کبیره ګناه دی او سیګرټ چسکی یا نسوار چکی دا صغیره ګناه دی. بس دقه دی بعد خلک وایي د کبیران ځان بچ کو نو صغیره وایي معاف کی نه را نه معاف کی کبیران چې ځان بچ کې او صغیره ځان نه بچ کې دا خو نه معاف کی بلکې صغیره باندې اصرار کې صغیره باندې مستقل لګیا روزانه صغیره دا اخره کې دا کبیره شي. بیا قران کریم کې د کبیرو دا کړه ماتو نه نو کچر او دې کې تصویر د ګرچا ده چې د خویندو مالونه خوري د یتیمانانو مالو خوري ملازم هغه ته ملازم زه به څه خورم او ورور وایي که زه د خوري څه ورکړم زه به څه خورم بچي مې دي که نه داسې وایي که نه وایي که زه د خوري څه ورکړم زما بچي دي ګڼو زه به څه خورم ملا ته وایي زه که د یتیم مالو زه به څه خورم الله وایي این تجتنبو کبار ما تنهونه که تاسو ځان ساته د غټو هغه ګناهونه چې تاسو منه کړی و ملا صاحب د یتیم مال دی ونه خوړو و امی صاحب د خور مال دی ونه خوړو نو کفر انکم سیئاتکم لرې به کو ستاسو د کاری ساتو د غلګو پیدو کې بله برکت واچوم د غلګ ځمکه کې برکت ورو د خور ځمکه ورکه دای به پنځه کناری نو ستاسو به لس پاچې لیلله د پنځه لس به بله سی خورې لس کې بله الله برکت واچي ټیک شو هغه لس کې بله دوره برکت اچي پوه شو. امولا صاحب د یتیم مال مخ ورکړه نو لوګو نه کیسه کار کو الله پر برکت وای د غټ ګناونو ځان بچ کنو الله باندې تقریبا درګي د سیئات معنا واړو ګناونو نه دی ګوره د سیئات اطلاق کیږي تقریبا په ګناو کیږي خو اکثر کیږي په تکالیف دنیوي سره. نو مولا ته دین امریکا چې کده یتیم مال نو کوم دارنګ ته په امامته ونه ګرځم بس سخرم الله باندې معاملې ټیک کی خانه الله باندې معاملې ټیک کی لوګن سورته نساء سورته مائده وګورئ آیت نمبر 65 ولو ان الله کتاب او کجا دا کتاب مولا صاحب امنو امنی مثلا چې خیر ما شر ما لك الله وتقوا او ذات ذاتي د حرام مال نه امامت به په سونه لكفرنا سيئاتهم خام خان دري بكم دين التكالي ندي ولا دخلنا جنات النعيم اخام خدنا بكم دي جنتون نعمتون تا ولو انم اكجر دا موليان چري كجاري كي اخام تورا تورا تورا والانجيل او جاري كي اخام دي جيل انجيل والا وما دليم او جاري كي موليان دي اسلام اغا کم چرا لگن شدی تدابین دی قرآن لا کلو من پوکم خاما خورا بوکی دو برانا برنا پیر رکم راو لگم ادلان دی خبو دینا او دیدی دا مولاتے بولی ریگی مولاتے میرے گا این تجدنی وہ کبارا ما تناونا کچرے تا زانو ساتے دی غٹو آو گناونا چی منا کرشی دا غینا دیتی مالو نخرئی دا خوری سور کئی پا دین بانی و نخرئی نو کافران کم سیاتی کم نو لرے بکم ستانا دنیاوی تکالیف ستاتو دین نو منو دنیا بلی خشی و نو تخلا کم ادنا بکم تاولا زاد دا نکلی دست من تا جنت تا بملار چی مولاتی پوشی نور سکیت مولاتی من خوستا خیر لٹو کزن خبرہ من پوئے گی خوستا کی گی ولی ولا تتمنو ما فضل اللہ دا سوی بکم شا دولسم نه نه عدوان په خپل ایسه صبر وکا که سړی په سړیتوب خوشاله که خدای په خدا خوده دا وایي خور دې دا نه وایي که زه سړی وینو ما به ډبل اخېستې وه ارور دې دا نه وایي که دا خور مې نه وینو ما به ټوله اخېستې وه نه دا مه کوه ولا تتمنوا ما فضل الله به او ارزو مه کوئ د هغه چې غوره کړي دي الله په هغې باندې بستا په بادو باندې کله که په بعضې معاملو کې ښهدي غوره بادو کې سړي غوره دي که نه لکه سړی په دې غوره چې د پلاري څکې پوره اخلي او بلې غاړې ته ښه ده د پلاري څکې نیمه اخلي خو د خاوند عیسه کې هم اخلي که نه د خاوند عیسه کې هم اخلي بهر هم اخلي او بل په هغې باندې غوسه دغه هم نشته خرچه بهم نشته په سړي باندې خو خرچې ډېرې ځکه نه ډبر وکړي د واده خرچه په ده ده نفقه په ده ده زامنو باندې خرچه چې کوي دی کوي نو ده لکه ډبر کوي نو ده د باندې فرایض ډېر دي په قدر څه فرایض دي په خدا کوئی تو نشته نو هغه لکه نو اول هغه چې نیمه درور د پلار په جداد کې وایي نیمه ایسا نو د خاون نه مهر مو ولید خاون ایسا کې میسا اخلي دا هغه ایسا وړي را خدای پاک انصاف کړی در پای کې موږ به انصاف وي موږ نه پوهیږو د الله په حکمونو باندې او اردو م کوئی دا هغه چې غوره کړي الله پای باندې باسا په بازو باندې د فارض سړو ایسا دا هغه نه اکتسبو چې دوی حاصل کړو په حکم د الله باندې ولر ولنسائی نصاب نصیبن اور پار دا خود ایسا را دا غنا چی دی حاصل کرو پوکم دا اللہ ترا پا کتاب دا اللہ ترا واسأل اللہ من فضلی او غنی دا اللہ نا دا فضل دا اللہ نا دولا گوٹو تھا دن دن رکا او انسا او مسلمان دی تین مال مخرا واسأل اللہ من فضلی اللہ نا غنی اللہ بڑیر در کی دیتی مانا جن کو تو ظلم کوا واسأل اللہ من فضلی دخدو مورن ورکا واسأل اللہ من فضلی اللہ نو ورا دا اللہ دا فضلنا حق دار انتبیو کبانو دا مالی فضلتو کا واسأل اللہ من فضلی حق دار دا غیسی ورکا واسأل اللہ من فضلی تقسیم پا طریقہ دا اللہ کا واسأل اللہ من فضلی تون سرو لگو واسأل الله من فضله اوغړی دا الله نه واسألو امر دی اوغړی دا الله نه د فضل دا الله نه او دا الله فضل کم شوی دی لږ سورة فرقان وګورئ لږ اٹھارم فارا آیت نمبر 59 الرحمن عام مهربان والا ذات دے فاسأل بی تو سوال کدا مهربان پاچانا خبیرہ چی پا حال دے خبردار دے دل توی واس اللہ من فضلی ولد اللہ فضل نیشے چی بل چانا توی را مدش لیو دوانا واس اللہ ابل اللہ رحمان ندے دل توی فصل امر دے آل توی واس الفرق امر دے دل توی فصل اوگر خام خدا اللہ نا اچانا میرو بان دے ولا میرو بان دے بل خبیرہ دے سادا اللہ خبر وسیلی پر کم نہرہ دے دل توی واس اللہ من فضلی او غری دا اللہ نا دا فضل دا اللہ نا و این من شین اللہ اننا خدائنو ایش دیجا چو شی مگر موسا خدانی دا اللہ ول دا اللہ خدانی بنی شی بلنا غری دا اللہ من یا طالب اللہ شائع من غیره ما انتا آقلون او غختون کے نشیدونو دا بلچانا ما انتا آقلون پتا کہ آقلی جتا ہوئی تخاری سو پیدا شیخ عبدالقادر جیلانی وئی وتوی ویت خرج بل چانا واڑے حل شیون لیسا فی خدائن اللہ آدھا تو شیشتے شر اللہ خدانو کی نیشتے اللہ خپل اعلان کئی جو ایم من شن اللہ اندنا خدائنو نیشتے ما ایچیو شمر ماتا خدانی لی واس اللہ من فضلی اوغاری دا اللہ نا فضل دا اللہ نا یقنن اللہ دے پرسی بان پوزا ولی کل جالنا موالیا ارفار نه ار یو تن ګردولې موږ میراث خواره دا نه پری خدای مور افلار ول اقرب خپلوانو ولذینا اقرت ایمانکم چې تاسو ته لوز پخواله کړی د لوزون استادو ورګې دي ته برخه د ملګرتیا دی وای دا منسوخ شو دا آیت وای دا پر مخ کې عیسی بر منسوخ شو موږ نه دا منسوخ نه دی دا اوسم واجب دے خود سے چھے واجب دے دکھے یعنی ملگرتیا یو تڑی تر ملگرتیا دوست کروے مثلا پھر سفر باندھے دے آتا آگا تر روز کے چیز بستا کته بیمار زبرت زما زبرت ناسب او کذا بیمار ته ما تر ناسه او کذا غټه مانی غټه ما تر امداد خدمت تر کوم اوس هغه ملګری ره هغه بیمار چې هغه زما چې په ځای پر ته بیمار ده لاړه مانا اوس کدا سي چې هغه نشته نو ته مده وعده دې در استاد او شاګرد وعده ما وعده کړم په قران بیانو او دا به پوره کوم تاسو وعده کړی دومره په قران ترالو تاسو بخامه خراب دی په دې ځای باندې شیخ القرآن به واقعي بیانو د علماو ډېر عجیبا عجیبا او دا بیا به چېرته بدا بیان کړو ان الله کان علی کل شی شهیدا یقین دی الله پر زبان گواه اوس ورسمو کوم چې امیر البیت ارجل په کور کې به یو کس تنظیم دې کنده خزر خوان ادا بچو یو کس به حکیم نو خدا به حکیم نه نه الرجال قوامون ځکه خدای چې کوم کړی دي خدا دې حکیمان دې ډیر څه خرابې الرجال قوامون علی النساء سړی به حکیمانی په خدو باندې دو وجه بیانې بما فضل الله په دا هغه چې غروال ور کړل الله بعد دې له په بعد په پس د سړو غرواله په خدا په بدني تور هغه ادارنګ په حوصله کې په جرأت کې یو خدای کې جرأت هغه نه نشته ا دې مو جواب به ما فضل ده انفقو انفقو دې خرج کوي من اموال نه باندې نه خپل نه دې مو دې چې تړې به حاکم دې دې مال لګي او چې خدم تن خاق دي ا دې سړي حاکمیت نه ني او دا مړه وته وای وای نو پرون ما نو خو دې نه بتي دې زمو زم تر خراب پرون ما جامي وینځل نه بتي دې او نن به زما د ازیت طلبې دا کدا شو کدې چې دا د سکر ما زیرو کال به تراړې او کله دغه زما نو کر کوم کنه دوکر هانډي هانډي شما سور به دا خبره سړې بسنګ هغه سړې بسنګ برداشت کی چې دا خدای دې په دغه کې سره کارو کې پردو سړو څخه په دفترونو کې هغه بسنګ سړې هغه سړې سړې خو چې دې به خرج کوي پیسې ورټي دغه سړې د خدای خو یو مصیبت نه کړه د خدای هیز راځي په میاش کې په دې هیز کې د خدای په دې دماغ یو ټینشن دي ادا چې په کده باس خبرې مو جوړې وي څه دې کو دې پرځه اوبه څه ان یو دغه هیز راځي به غریبي بل په خېډه کې چې بیا بچې شي نو هغه مصیبت دې د پټیک تاج دي د پټیک دی الله عزیز دی دا ټول نقصان نه دی کم کور ته خدو ګټره شروع شي او کور د برکات ختم شي ښا بعد خلک وایي دم گزاره نه کیږي لکه زما تنخواه چې کوم نه خوشل زره ده او خرچه ډیره زیاته یا دیر زره په دې دیر زره که به الله برکت واچي خیر خرچه کمه که کنه ضرور څه دی ایسي مه لګو په کور کې خرچه به نه کمه شي وخه مه راړه کنه سبزي خوره لږه لږه خیر دی پوه شي اسانه به اسانه که ځان ته سیدکي کې مه خوره کنه خو په دا دی چې تو د عیاشۍ کې او شل زره دیر زره گزاره نه کیږي کنه عیاشۍ کې او یار په قدر نوکری کوم زوره بد کار دی وکړه بچی دې تباہ کړ خدای تباہ کړ خپل عزت دې تباہ کړ ابر نو ویلو وای دا وای د معاشر بیم ټیر دې نو ټیر پنچر کیږم کنه نو که پنچر هم بیا وسه کیږي ظالم اخد خو کمزور شه دې کان ارجال قوامونا نبی اسلام دې پته ولا کیرا چې د کسرا دور بچانه شو نبی اسلام یو دم وی یو دم وی چې لا یفرح قومون ولو امرهم امران اگر قوم با تر کامیاب نشی دا اگر امور سلطنت خدو تاوالا شی نو اگر کور دو اما اگر کور با تر کامیاب نشی دا اگر خد حاکمی چی سڑی دا خدو تابیداری نصب ای رونا بایو بلن جدائی جنگو نبای زمان دا معاشرین جگرم پتا گرا رونا خوال کٹی گی خوچ ودنو کی نو خد حاکمان شی خد بیا مدل را مدل کی آن اگر کور تباب رو راد شی دا خدو باشای ممن دا خدو لخپل حق ور گٹی گرا جامی ولا خیر اړې ډوډۍ ولا خور کوي وولټه کوي ما بالکل خیزه تر کوي خدا نه چې درون درون دغه د درون دشمن شي ابا ته ګور ګور په دې واقع کې واته کوي چې نه خو درو دار ته دا وي انا خدا ته مور دا وي ارور ده دا وي ته خو دا ولي دې ما شو زه جنگ نه کوي کدی سره جنگ وکړه خو به دي ای وای زره څمړه زبن خدا کدی وکړل بره کنه نو جو نور ته روان شي د بیو کوپان ورونو په دی باندې شروان شي ا چې خيارونه یو اینده خیر نه خدای ته وای چې خدای خبرو کې ګران په دغه کده کې پړه کې وو واکه بیا دا خبر ته خبر دی وره نو ان شاء الله چې بیا باغن اګه ته وې دا خو راځي بدکاری کړي او که بیا دا غي مخلاړ اور تر نه وځي نه دا داسې خوشالۍ کې ما اور ته چې کړي ته وې کوم دا خوشالۍ نورو غزان کټ کنده لا باندې ارجالو خدای پاک او ولی سمې خدای پاک کور سمې د الله بندگان کور قران ته کوي خود له حقوق ورګي خدای نه چې خود له وجرونه پاتې کوي د خود د وجنه مې د خرابې پلان دار چې خپل حق دی ارجالو قوامونا سړی به حکیمانی په خدای باندې بما فضلغا فضل الله چې غروالو ورکړه الله باندې دی له په باندې سړی غریب بدت تور داغه هو سره ډیره ده ادویمو بما فضبدا انفقو چې دای خرج کوي د خپل مالونه خدمت بس خرج کوي صحیح سین نو فصال او دو قسم ارکان ذکر کوي یو ارکان د جماعت هغه چې تابعداري چې امیر ته به تسوي وي ټیک ده ایو هغه چې ایت امیر ته خبرو کې زمړه تما ته خبر کوي نو د دې د سمول چل ته اوس خي دا ورد ما شری د سمول چل له صبر وتا نن د میراث له موږ سره دغه لو جرګه ده ما ته قاری ته وی وختي امیر صاحب جرګرا غوښته دا چټ راغې دا چا لیکو نن وای شورا درته باد نو خشو کنه ابوبکر به خپل نوم ورکړي خشو خشو نو ګوره امیر ته ته چل خیم کنه امیر ته چې شورا کین ان شاء الله په پوه مشي په خام د نیکو ارکانو خبره ولګي فصالحاتو فدنه کانی خذ قانتاتن تابدار بيد خوندانو ودارنګي نیکان ارکان چي دي دا به تابدار د میرانو حافظات للغيب نگباني کوي کون کی بيد د خادیدتون د خوندانو للغيب پنيشوال د خوندانو کدان چې خوندشته د دوله مال چپکی رونو توی راشه وړي یو بل توی راشه وړي بما پتاب دا حفظ الله چني چی پالت کوي الله دې خود په دې خوندانو باندې لحفظ الله د وجه د حفاظت د الله نه چې چې خوندان باندې الله الله دې کړې دې خوند دې خود لپاره او خود چې الله پر دې سره ته محافظ کو استاد نه دی روړو نه دی سو نه دی ماما او ستا باندې جنگ کوي ننګ در باندې کوي نو تم داغه د مالی فاضل کو دغه د عزت حفاظت کو کنه ولاتی اوس دغه ناکار ارکانو ولاتی ولای هغه خدنی هغه ارکان تخابون تاسو پوښې نو شو دا نه بد خلقای دغه نه چې بد خلق کړي د مشر د کشر لیاد نه کوي فاعدونا نو نسیت پتو کوي وګوره سم شبوره ورلري بد کوم غره جماعت د مدوبات هم بس کوي وهجرونا نو که به سمشا یو دل چا تر که سمشا کرے خا بلکہ کو بیا خبر شو میو باسم نو که په دوی بیا خبر شو بیا وهجرونا فل مجاج ابیر تک دی په بسترو کې وای بس ما وست تا لا ما مر درکو بس پوشا لرشا نو که به سامان شو نو بیا و دربونا وای دی بیا تلخ دونیسا لکه بلاستر نه زړه د سنډیې په لخ را باندې وای دوړ دی د کړه وای وو د کړه دغه ملګریم دی چې هغه بیا هم سمې جوړه هم دغه په کار به مخ مخې وسو وای چې سم شې نو و دربو خدا په دریم چانس دی نو که بیا هم سم نشه مسواک باندې په مسواک به وای په مسواک به ندا مان پوند دیو جن د موږ باندې خره مسواک غړ غړ ساتي جيب کې ورګره پر مسواکي وای چې یو نیمه لیش مسواکي نو چې بیا و نیمه لیش بیا د اجي سم لیشي نو خو ټیک د موږ درې لیش دی مسواک پر مسواک وای بیا مو لیش روم لیش بویا کنه په مسواک نه هغه جو غیر متبرجه د مرادي مطلب دا دی چې اډو کې تمره سو گزار دا سی و چې غوخه ولا و غوخه ودربونا وخا ولا وجه دوکه ما د جرا معنا دا وی وتا یعنی خوګی کا کو په دې سم شو په دې درو تر کو فاین اتانا کوم فاست در تا بیاری وکړه دا مې ودلوي تقریبا څه پیندل شپارت کاله کې کی کی دم دا وخت لا دیو قاری سه ودم ما تکرات کو نو بل را نه چټ راغې ک په غر راغې چې دا وتا خواندان به مونږ باندې دغه کړه شیران ته ما خواندان خو دې شیران اوس کاږي دا انکړی ته موږ څه کوو خواندان خو خدای پیدا کړی شیران دي او کته ګیدړکې ګیدړ خو ته نشم شیر کولې خو به ته دا سر برې د قران باندې دا الله باندې قران باندې خدای چی هغه خو مخ کې نغې د خوان حقوق معلومي هغه په نصیحت ته مجرې خپل موږ ته نصیحت کړی موږ خوان ته خبر نه موږ ولا سمو چې فائدو ونه موږ ته نو په قران باندې سمکړی توله خبر دا خو مغه ناشزه قران ولو ناشزه نشی کنه دا کړل قران عالم هغه وسنګ ناشیز شي چې هغه د بل امیر بیزتیو کی یا د مشر بیزتیو کی خو هغه ناشیز هغه په قران نه پوهیږي ناشیز فاین اتانکم فذکر الایمان الستاتو په دې درو خبرو ټیک شو نو فلا تبعون اهل النتبلا ملټوي په دی باندې لار د لارې د طلاق که سمنش اوس ولت په دریو سمنش بیا طلاق ور اکه په دریو کې سمنش بیا طلاق ور کو ان الله کان علیان کبیره یقینا الله دی اوچته مرتبه ولی او لوی شان والا اوس په لسم کوم اصل خو بین العشائر د خدی خان روان راغلی نو د خدی والا د خان والا کسان در پاس روح دولو کی وان خفتو اگر چرتا پوشه شي قاقه بینی ما د خلاف نه په مند خدی خان کی فباتوا کمن نو مقرر کیو فیصله کون کی من اهل د آل خان د سړینا ایو پیتا من اهل د آل جنینا یرید اصلاح اراده کول دی خدای یادی حکمینو یریدا کی تسنیه دی خان دی خدای خان تم را دی اری حکمین تم را دی خیرادہ کول دی حکمینو یا دی خدای خان اصلاح دی جوړ جاړي یو فق الله بینه جوړ جاړي برو الا فمن دی کی موفقت به پیدا کرو بشی د علی رضی الله په زمانه کې سلور تر کسانو خروج وکړه ابن عباس رضی الله عنه دی نو لګ چور چې دی پویا کا هغه چې لاړ خارج وي وی علیم کافر دی رضی الله عنه او امیر مهم کافر دی منګه خروج وکړه اغه ته ویلې ابن عباس رضی الله عنه ته ویلې وی هغه وی قران کریم وی او ما لم يحكم بما انزل الله اولئکم الكافرون چا چې په سلا په الله و نه کړه انا کافر دی دې په تلو په بل په ابو موسی چری وکړه په دغه وکړه په امر الله دغه ډول کافران دي اغه ته خداس ده وی خدای چې وی چې فباتو فابتو احکام من اهلی و احکام من اهلی ها نو دا سبایی نو ایک دو در کسان چایی واپس شدم توبه دا ادو در پس در آده این اللہ کان علی من خبیره یکن اللہ دی پوائی خبردار دا اس شپارتمو کما حکم توحید دا روز تراره دا مطلب داره چی دا اگر رتول و احکام حاصل لکھا دا سچ تا کول دا یسی دا دیل چې معاشره سم شي چې توحید ته لار اسانه شي او توحید د پر بیا jihad کوي چې jihad بیا کول شي ما چې د خلکو اتفاق ته که چېرې دا مثلا نینو بیا په څه مطلب شي اصل ګردار و عبد الله عبادت کوي دا الله دې دی بار ار یو جز کيره دا کته مره کمن دا الله نو کوي ولا یو حق دا حق دا الله دې ولا تشرک به شي ا ایسه دار مګر دا الله ته شي دا ستا حق دې چې ته الله اشرف المخلوقات جوړ کته بل تر کته کې نو دا خپل حق دی خراب دوا او بل واده نه احسان ادم رب لار تر احسان کو دا درې شو او بذل قربا خپل وان تر احسان کو صدور شو ول یتام ایمان تر احسان کو پینځه او مساکین مسکین تر احسان کو شپګ ول جار ذل قربا او ګوندی نيز دي تر خپل سره و ول جار جومې او ګوندی لري سره اته و صابل جنب عملګر اړخ ملګر د اړخ مراد لکه تاسو ملګر نه ته په سیټ باندې اگر تر احسان کو اگر نه زائد ډیر منی ته یا ملګر د اړخ مراد خدره خدا سا ملګر د اړخ نه غیر ظلم من کو حق ورکا و ابن سبیل ابو سفر تر احسان کو لشو و ما ملکت ایمانکم اگر تر احسان کو چې وقدر الله تنستاتو غلامان وینځي یولس ان الله لا حب من كان مختار خبر يقول الله من كيدا چاثر چاغوي چل ولي فقر ليمار مختار تک متكبر چل ول کي ابا خور ليمار دړو به سیش پر ځخ بیان شو الحمدلله ټیک د وخت لګ لیټ شو خو دې کې به خیر ان شاء الله سبا په دې باندې بدون تدریج ډیر وخت لګي دا نور په مخه په تفصیل کوم یا ان شاء الله دا وکه چې الله په قران باندې کوي کی بلند عمل توفیق را کی الله دې تاسو ته دې چټیا او کومه د کان چې شورا د کان دی نه نفات شي امیر شه شورا را وخت دا یو لس پیزل مې د اوسو خبرې د وګد شورا نه کتاب به کار کوي بیان امیر سے پتا ته اوسو د ادب خبرې خي چې ادب بسی ان شاء الله خان نور پکې نشته امیر سے راغله ها